ہمارا بنا بنایا کام نہیں ہوتا تو ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ اور حضرت علی کا عقیدہ اس سے مضبوط ہوتا گیا کہ بھائی ہمارا بنا بنایا کام اکارڈنگ ٹو مائی ول نہیں ہوا, اٹ مینس کہ کنٹرول از سمبڈی ایلس, سمبڈی ایلس از کنٹرولنگ ایوری اسپیسیفک ایشو. کہ ہر سنگل ایشو کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو میں نے تو پوری تدبیر کی تھی, کام نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا. اور یہی بات ہے جو جماعت والے ڈالتے ہیں ذہن میں. اگر پھر ہمارے جماعت والوں کا بھی صحیح عقیدہ نہیں بنتا اس پر, لیکن ٹھیک ہے, بار بار بات تکرار کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے, کبھی تو ذہن میں جگہ پکڑ لے. اذا تکرر تکرر پھر بات کو آپ ریپیٹ کرتے رہے, ریپیٹ کرتے برین واش ہو جاتا ہے, پھر برین واش ہو جاتا ہے. تو امام ترمذی نے ڈیر سارے احادیث اس چیپٹر کے نیچے نقل کیے ہیں, ولا عدوا ولا طیرت ولا فال. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدفعلی کا کوئی اثر ہوتا, بدفعلی کا کوئی اثر ہوتا, لکان فی المرأة والدار والفرس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر زیادہ تر بدفعلی ہوتی بیوی میں, گھوڑے میں اور گھر میں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے نہیں کوئی میری دین میں بدفعلی کا مطلب. آپ کسی گھر میں گئے, اتفاق سے آپ بھی مارو گے, آپ کی بیوی بھی مارو گے, بچہ بھی مارو گے. اب انہوں نے ویسے بھی مارو نا, ویسے یہ اس گھر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تو بھائی یہ کہتا ہوں ہمارے اس گھر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب سے میں نے یہ کار خریدی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی کا کوئی تصور میرے دین میں نہیں, اگر کچھ ہوتا بھی تو ان تین چیزوں میں, اگر ان میں نہیں تو پھر کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. ذہن میں آ گیا تو بھائی ماجا اللہ ادوا ولا طیرت ولا فار. اور دوسری حدیث میں فرمایا لا سفر ولا حامت ولا عدوا. مشرکین مکہ میں ایک دوسرا طریقہ تھا, ایک دوسرا عقیدہ تھا ان کا, وہ یہ کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے, قتل کیا جائے تو اس کے کھوپڑی سے ایک پرندہ نکل آتا ہے. کھوپڑی سے کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں حامہ. کیا کہتے ہیں؟ حامہ اصل میں اسکل کو کہتے ہیں. حامہ کل کو کہتے ہیں؟ اسکل کو. تو کہتے ہیں اسکل سے, اس مقتول کے اسکل سے ایک پرندہ نکل آتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا, ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا. وہ قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے, قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں حامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین میں حامہ کا بھی کوئی تصور نہیں. اور کچھ وہ آپ کے گرین پگڑی والے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے فیضر, وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے وہ جمعہ کی رات اور ہر مہینے کی گیارہویں کی رات اور چیلم کی رات, اور جو ہوتے ہیں اچھی راتیں, حلوے والی راتیں, حلوے کی خصوصی راتیں ہوتی ہیں, کہ حلوے والی راتوں میں, کنڈوں والی راتوں میں وہ سارے روح آ جاتے ہیں اور وہاں منڈیر پر بیٹھے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ منڈیر, جانتے ہیں نا پرانے زمانے میں اس کو منڈیر کہتے ہیں, ابھی تو اصطلاحات تبدیل ہو گئی. ہاں وہ بننے تو وہ, اور ہمارے یہاں بنیرا کہتے ہیں, بنیرا. ہاں تو بنیرا اور منڈیر پر وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آج مجھے حلوہ کا دل بہت چاہتا ہے, حلوہ بہت دل چاہتا ہے, اور کبھی زردہ دل چاہتا ہے اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے. گرین پگڑی والا کا جو دل بھی چاہے تو وہی روح اسی کا ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. اور گیارہویں کی رات تو وہ سارے دودھ ہی دودھ چاہتے ہیں. لاہور میں پھر دودھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, گجر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دودھ اس رات فروخت کیا تو پھر بہن سے دودھ دینا بند کر دیں گے, بہن سے مر جائیں گی. اور دودھ دینا انا للہ وانا الیہ, لوگوں نے کیا دھندے بنائے ہیں اپنے لیے. بھائی دودھ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے بھائی دودھ لایا کریں. ہم آپ کے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا خاک کھائیں گے اور خاک پیئیں گے؟ مولوی کو دودھ پلائیں گے تو ٹھیک ٹھاک. ہمارے علاقے میں ایک آدر صاحب تھے, وہ بچوں کو حفظ کرواتے رہے, بچوں کو حفظ کرواتے رہے. تو اس زمانے میں پانچ روپے بہت زیادہ تھے, پانچ روپے بہت زیادہ. تو ہر مہینے پانچ روپے لیا کرتے تھے. ایک بچہ تھا, اس کے گھر والوں کے پاس پانچ روپے نہیں ہوتے تھے, وہ گائے رکھتے تھے, گائے رکھتے تھے. تو ان کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ وہ اپنے ساتھ ایک پاؤ دودھ لے آتا. آپ سب نادینا تھے, تو ایک پاؤ دودھ لے آتا تو واقف صاحب کو دے دیتا, واقف صاحب پی لیتا اور پھر اس بچے کے لیے سبق شروع کر دیتا. ایک بار وہ بچہ دودھ نہیں لایا, ہمارے ہاں گاؤں ہے مانکی اس کا نام, ایک بچہ, وہ بچہ دودھ نہیں لایا. واقف صاحب نے کہا کہ بھائی وہ دودھ وہ سبق کے لیے آپ کے فلاں, اس نے کہا دودھ؟ اس نے کہا جی وہ ہم کہتے ہیں کہ آج گائے بھینس کڑی نہیں ہوئی, کڑی نہیں ہوئی مینس اس نے دودھ نہیں دیا. صحیح, تو ہمارے یہاں اصطلاح ہے پشتوں میں چون خریدا, کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ دینے کے لیے, تو اس نے لات مار دی. اس نے کہا کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ نہیں دی, تو آپ کے سامنے بھی لات مار دی کہ آج میں بھی نہیں کہا ہوتا, کہ گائے گائے نہیں کڑی ہوتی تو ہم بھی گائے نہیں ہوتے. تو بھائی چنتا کہ بھائی ہم بھی نہیں کہے ہوتے, یہ دنیاوی دھندا ہے بس آپ ہمیں لایا کریں. تو یہ ادھر ادھر کے دلے بہانے اور رنگا بنگا, اور یہ دین کو کیوں مس کروا رہے ہیں؟ اکڑا دین کا, یعنی دین کا کو ایڈوکیشن سے پاک رکھا جائے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں مجھے ضرورت ہے لائیں لائیں, پر دینے آ رہے. تو وہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ زردہ پلاؤ اور کیا حلوہ اور کنڈے اور حلیم, آج کی رات حلیم نان حلیم. اور وہ قصور میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی رہتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب تو کہ وہ ہمارے مولوی صاحب تو مسجد میں گیارہویں کی رات کہتے تھے کہ سیمیا پکاؤ کڑھائی پکاؤ,

میں کسی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو, کسی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کوئی گاڑی کے مڑی کا دین اس لیے نہیں پھیلتا کہ مڑی کو جا بھی جاتا ہے کہ فیس کتنے دو گے. جب جب دین پہ آپ ڈیمانڈ کرتے جائیں پیسوں کے, پھر دین پہلے کا نہیں, پھر دین رکے گا وہاں, اور پھر دیندار طبقے کی کوئی عزت نہیں ہوگی. دیندار طبقے کی کوئی, مولویوں کی عزت کیوں چلی گئی؟ اسی وجہ سے چلی گئی کہ ان کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں, یہ دے دو اور یہ دے دو اور یہ دے دو اور یہ بھی دے دو. تو میں نے ایک بار وہاں کہہ دیا کہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹ بھی دے دو, بوٹ بھی دے دو, کوٹ بھی دے دو, ووٹ بھی دے دو. اب آپ ان سے ووٹ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ووٹ دے دو, باقی ساری چیزیں آپ کی, تو پھر جن کا کام چلے گا. ہم کہتے ہیں کہ نوٹ بھی آپ دے دو, بوٹ بھی آپ دے دو, کوٹ بھی آپ دے دو, نوٹ بھی آپ, سب کچھ آپ دے دو, تو بھائی آپ کیا دیں گے؟ اب اس کو دین پھیلتا نہیں. تو مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی وجہ سے دین اس لیے تھے, اس لیے تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. مولانا عمر یعنی ہم جاتے ہیں, فار ایگزامپل میں جاتا ہوں کینیڈا دین پھیلانے کے لیے, میں جاتا ہوں اٹلانٹا دین پھیلانے کے لیے. بھائی دین پھیلانے کے لیے خاص جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ بنا کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور اللہ معاف کر دے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پر دو چار لوگ مجھے لینے کھڑے ہوں گے, صحیح گاڑی ہوگی, پھر مجھے لے جا کر میری آسائش اور آرام کا سب خیال رکھیں گے, کھانا دیا کریں گے, پینا دیا کریں گے, سوچیں گے کہ میری صاحب ناراض نہ ہو. پر یہ دین کی خدمت تھوڑی. اب جماعت والے جہاں بھی جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے, پتا نہیں کوئی بستر اٹھا کر باہر کہیں گے اور کوئی تپڑ بھی لگا دے, بھائی یہ تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا, نہیں تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا ہے. ان ساری چیزوں کو فیس کر دیتے, جو چیز بھی پراپر ہوئے آپ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم مولوی سے اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ دین کے بات کریں تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے ٹکٹ بھجواؤ گے. اور میں نے پورے امریکہ میں ایک مولوی کو دیکھا, یا کس فیز ہیں یا کس فیز, یہ بڑے اللہ والے آدمی. میں نے جتنا اس سے قریب اس کو کرے, حالانکہ یہ ہم سب میں سے غریب آدمی ہیں, اس کے کچھ وسائل نہیں. یہ حافظ فیض صاحب ہمارے ساتھ جبریل والے, یہ ایسے اللہ والے آدمی ہیں, ایسے اللہ والے, کیونکہ میرے ساتھ اب وہ زیادہ قریب ہیں. صحیح. اچھا خط نبوت والے نے کہہ دیا کہ آئے, اگر مجھے کہہ دے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے ٹکٹ بھجوائیں گے, ادر وائز میں لندن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے ہم پیغمبر پہ مرتے ہیں لیکن پیسے آپ لگائیں. بھائی پیغمبر پہ میں خاک مرتا ہوں, پیسے آپ لگائیں, میں پیغمبر کے لیے ایک ٹکٹ بھی $500 کا نہیں خرید سکتا. یہ کہاں کا ایمان ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ صحیح. اور پھر صرف یہ نہیں, وہ اپنا ٹکٹ لے کے چلا دیجیے وہاں پہ. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے وہ جو شہید ہو گئے اس کے بچے کو پیسے بھی دے دیے, وہ نہیں لے رہے تھے. اس نے کہا کہ بھائی آپ لے لیں. اچھا یہاں جو آ گئے, یہاں جو واپس آ گئے, اس نے کہا میں نے کچھ پیسے بچائے ہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کچھ غریبوں کو دے لیں. میں نے کہا بھائی آپ صاحب آپ دے لیں. کہا نہیں بھائی آپ دے لیں. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دل دیا کرتا ہے. ہم تو صرف اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کس طرح جمع کریں گے, تو نشان آپ بھی دے دیں راشد صاحب, کچھ اگر آپ کی بس میں چلے تو ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں. اور تبسم آپ تو کبھی یہ کام کرتے نہیں, آپ بھی کبھی کبھار نکالا کریں اور ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں. بھائی ہم کب کریں گے یہ کام؟ تو جب تک مولوی کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ میں اپنا لگاؤں گا, ٹھیک ہے فار ایگزامپل میں 1000 روپے تنخواہ لے لیتا ہوں, صحیح, تو اس میں کم از کم 100 روپے تو میں دین کے لیے لگاؤں. نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی 1000 1200 تک پہنچے گا اور یہ 1200 1500 تک پہنچے گا, ایسا دین آئے گا نہیں. تو کہیں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب تک علماء یہ کام نہیں کریں کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں گا. اب اپنے پیسے کا یہ مقصد نہیں, میں 1,000,000 لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے, میں 1,00,000 لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے, میں 10,000 لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں 50 روپے تو لگا سکتا ہوں. یہ صرف میں مولوی کو نہیں کہتا, آپ سے بھی کہتا ہوں. کیونکہ ہر ایک مسلمان جب یہ کہے کہ میں نے اپنے جیب سے دین کے لیے لگانا ہے تو پھر دین عام ہوگا. نہیں ہم کہتے کہ دین مفت میں عام ہو جائے. اور یہ دیکھیں قرآن کریم جب بھی پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں لا یسألکم اجرا, یہ تو کوئی مزدوری نہیں مانگتا. لا یسألکم اجرا, روٹی نہیں مانگتا, یہ کپڑا نہیں مانگتا, یہ پیسے نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, یہ صرف آپ کو دین کی بات کرتا ہے. اس کو ذرا سنا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے سے بچائے. حضور حضرات السلام, یہی تو میں کہتا ہوں, میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں میری دعا اللہ کب قبول کرے گا کہ خداوندہ الید العلیا خیر من الید السفلا, خداوندہ ہمیں یہ لینے والے ہاتھ سے ختم کر دیں, ہمارا ہاتھ لینے والا نہ ہو, ہمیں دینے والا بنا. اور جب مولی دے گا تو پھر دین عام ہوگا. مولی دے گا تو دین نہیں عام ہوگا. مولی کی عزت بنتی ہے وہاں؟ کچھ نہیں بنتی. مولی کو دیں گے لوگ تو کیا عزت خاک بنے گی, چاہے وہ 5 روپے دے یا 10 روپے دے, اور مولی مانگے تو خاک عزت بنے گی؟ نہیں نہیں بنے. سب تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے. آپ سب کہیں ہمیں سارے علماء دینے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ ان کے بھی اسباب خیر پیدا فرمائے کہ وہ ان چیزوں سے رک جائے. کہ بھائی ہماری نظریں لگی رہتی ہیں کہ بھائی کون ہم جیب میں ہاتھ ڈالے گا. نشان آپ آج پھر قریب آ جائیں گے میرے جیب میں کچھ ڈالنے کے لیے. جب تک یہ تصور ذہن سے نکلتا نہیں تبھی تک کام نہیں بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خدشات سے نکال دے, ان مصیبتوں سے ہمیں نکال دے. مجھے تو خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں, کون سی دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ دین کی خدمت تھوڑی ہے. اور مجھے یہاں مسجد والے تنخواہ دیتے ہیں, اور بس تنخواہ کے لیے اگر آج تنخواہ بند ہو گئی تو میں نے بھی اللہ اللہ خیر صلاح سے ذرا زیادہ مراد مجھے مل گئی فیسلٹیز, تو چلو بھائی جنرل ڈائل والے پر بار میں چلے جائیں, پھر میں نے کہیں اور جانا. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے, ویسے اخلاص کی سوئی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ, اخلاص کی سوئی ٹکتی. ہم ویسے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نے یہ دو دن وہاں گزارے اور چار بیانات دے دیے, کس لیے دے دی؟ کس لیے؟ بس صرف وہ اللہ کے سامنے کچھ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا ہندہ یا تو مجھے کوئی پیسہ نہیں دے رہا تھا, میں نے خود ہی ڈرائیو کر دیا, خدا ہندہ اپنے پیسے میں نے لگا دیے, وہ اس میں گاڑی میں اپنا تیل ڈال دیا, خدا ہندہ یہ آپ کے لیے کچھ میں بیان کر رہا ہوں, اگر آپ قبول فرمائے اور میرا چھٹکارا ہو جائے. تو یہ کہتے ہیلے بہانے, ورنہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ مولوی صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, اپنی آج اور لوڑائی اور اسٹارٹر میں بھی بیان کرتے ہیں کچھ پوزیشن بنانے کے لیے, کہ کچھ پوزیشن بن جائے, لوگ سلام تو کرتے رہتے ہیں, تاکہ ہم بھی ہمارا تقاضا ہوتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم جو لگے رہتے ہیں بار بار, تو جیسے ہی ہم آ جائیں تو اٹھتے ہیں, اور پھر سے کئی چیزیں جو ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نمبر اعمال بنیاد, اور یہ جو نیت والی سوئی ہے صحیح جگہ پہ ٹکتی نہیں, اتنا مشکل کام ہے یہ نیت کی سوئی سجی صحیح. کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کل ملکا, لوگ سارے ہلاکت میں الا المسلمون, مسلمان ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں. والمسلمون کلهم هلكا الا العالمون, مسلمان ہلاکت میں ہیں علماء بچے ہوئے ہیں. والعالمون کلهم هلكا الا العاملون, علماء سارے ہلاکت میں ہیں عمل کرنے والے بچے ہوئے ہیں. والعاملون کلهم هلكا الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں, اخلاص والے جن کی نیتیں خالص ہیں تو وہ بچے ہوئے ہیں. اور فرمایا والمخلصون على خطر عظیم, اب نیت کی اخلاص کتنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی بڑے خطرناک مناظر ہیں, ان کے لیے بھی حضور بات کرتے ہیں کہ المخلصون على خطر عظیم. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء کو مخلص بنا دے, علماء مخلص بنیں گے تو یہ مولانا ابو الحسن صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو تین جگہوں سے بین الاقوامی ایوارڈ مل گئے. اس خدا کے بندے نے اس کا ایک پیسہ اپنے گھر میں نہیں کھلایا, ایک پیسہ. 50% تینوں ایوارڈ کے افغان مجاہدین کے جہاد میں بھی جا دیا, اور 50% تینوں ایوارڈ کے وہ مدارس میں تقسیم. ہمارے شیخ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے جاگیردار تھے اپنے علاقے کے, سارا جاگیر فروغ کر کر کے طلبا کو کھلاتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایثار کا جذبہ دے, اللہ سے ہونے کا یقین اور پھر مخلوق سے نہ ہونے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوگی, مولانا یوسف صاحب پالن پوری آئے, اس نے بیان دے دی, تو اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مولانا یوسف صاحب کا بہت بڑا کاروبار ہے انڈیا میں, اچھا کاروبار ڈیولپ کیا, اور اس کے یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ خود اپنے اسفار اپنے جیب سے کرتے ہیں, بہت سارے علماء کے فکر کی ذمہ داریاں ہیں, مولانا یوسف صاحب اپنے آپ سے پورا کرتے ہیں. یہ ہمارے ہیں ختم نبوت کے مفتی جمیل خان صاحب, پاکستان میں ان کے اسکولوں کا ایک بہت بڑا چین ہے, اقرا پبلک اسکول بہت بڑا چین ہے, اور وہ جتنے پیسے بھی کماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے لگاتے رہتے ہیں, ختم نبوت کے لیے پوری دنیا میں لگے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا ہندہ ہمیں بھی کوئی راستہ دکھائے, ہم بھی لگانے والے بن جائیں. دین کے نام پہ جو پیسہ آتا ہے, چاہے آپ نے ڈیمانڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ضرور وہاں پیچھے جوڑتا ہے, وہاں پیچھے سے جوڑتا ہے. صحابہ کرام کو تو کھانے کے ساتھ سرکہ بھی مل جاتا ہے, تو وہ دوڑ کے آتے حضور پاک کے پاس کہ اللہ کے نبی ہمارے اعمال کا اجر نہ ہو کہیں دنیا میں نہ مل رہا, آخرت میں محروم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں دینے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے. خدا اللہ ہمیں دینے سے فارغ کر دے, ہمیں دینے سے فارغ کر دے, ہمیں دینے سے فارغ کر دے. ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے, مجھے تو اب اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ میرے شیخ مولانا فلیح علیہ صاحب رحمت برکاتہ وہ بار بار مانگتے رہے, دارالعلوم مکانی میں استاد الحدیث تھے تو فرمایا کرتے تھے, حالانکہ دارالعلوم میں اس سے تنخواہ ملتی تھی 1200 روپے, کتنے روپے تھے جس کے میزن 1200 روپے آج سے 10-15 سال پہلے 1200 روپے. تو جب میں اس کے پاس بیٹھا تو کہتے ہیں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے اسباب دے رہے کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ تو لوگوں کے یہ صدقات اور لینا اچھا نہیں ہوتا. وہ اس طرح کرتے بڑے بزرگ آدمی کہ یہ لینا, یہ لوگوں کے صدقات لینے اور جھٹنے ڈالنے اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے کر دیا, اس کے دو بچے وہ پروفیسر بن گئے اور بڑا اچھا کما رہے ہیں, بس شیخ مفت میں طالبان کو پڑھا رہے ہیں اور اپنے جیب سے کچھ دیتے رہتے ہیں. بچے بھتیجا ہمارے وہ دارالعلوم زکریا کے شیخ الحدیث مولانا مفتی رضا الحق صاحب, اور وہاں پہ جنوبی افریقہ میں جنوبی افریقہ سے اتنے ڈھیر سارے پیسے وہ بھجواتے رہتے ہیں, وہاں سارے طلبا کو اس کے والد صاحب اور چچا صاحب دیتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو اللہ نے سن لیا, اب ہمارا کب سنے گا ہمیں پتہ نہیں, اب موت سے پہلے سن لے گا انسان. ہاں نہیں ہے نا امید, میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا, میں نے کہا کہ مولوی نہیں جاتی ہوں, صحیح اور میں نے کہا اگر آپ نے بھی صدقات کے لیے بیٹھا رہنا ہے تو مولوی نہ بنے تو اچھی بات ہے. میں نے کہا بس مسلمان بنے اور کمائیں اور اتنا کمائیں کہ لوگوں کو دے دیں, یہ سب سے اچھی بات ہے. اللہ ہمیں دے دے, اتنا دے دے کہ دونوں ہاتھ سے آدمی لوٹائے, اچھا ہوتا ہے. اچھا من اقصى المدینۃ رجل یسعى, میرا گلا بھی اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں جیسے ہی پہنچا تو بیان دے دیا. دوسرے دن پھر رات کو بیان دے دیا, ایک گھنٹہ عربوں کو اور ایک گھنٹہ پھر عجموں کو, عجموں کو. کل پھر عصر کے بعد مغرب تک پورا پونے دو گھنٹے بیان دے دیا عجموں کو, اور عشاء کے بعد پھر بیان دے دیا ایک گھنٹہ دس منٹ عربوں کو. بس وہ گلا بیٹھ ہی گیا, آدمی تکا ماندہ چلا جائے اور فوراً شروع کر دے, اور پورا دن پھر لگا رہے. اور پھر عربی دوڑ کے آیا, میں نے کہا کہ بھائی چودھری صاحب محروم نہ ہو جائے. میں نے کبھی اپنے بدن کو درد کے حوالے سے میں نے کبھی اپنے بدن کو ایسا عادی نہیں بنایا. شیخ مرحوم وہ بڑے بڑھاپے میں بڑھاپے میں رات کہیں بیان کے لیے چلے جاتے, صبح وہاں نماز پڑھا کے بس میں سوار ہوں وہ آ جاتے اور سیدھے بس میں آ جاتے اور بیٹھ جاتے. حالانکہ رات کا تھکا ماندہ کہ رات بھی دو گھنٹے بیان دے دیا ہے, اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے. پھر وہ بیان کے بعد تو سوتا تھا نہیں, دس منٹ اس طرح لیٹا اور پھر اٹھ گیا اور پھر نماز, اور پھر جو صبح پلانا تھا اس کی صبح اور صبح کی نماز پڑھائی اور بس آج شروع کر دیا. اور ظہر تک مسلسل پڑھاتے رہے, ظہر مسلسل پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے, یہ ہپ وہ ٹوٹ گیا تھا, اس طرح ہم چارپائی میں اٹھا کر لے آتے اور اس طرح بیٹھے رہتے, اور جب صبح سے اس طرح بیٹھ جاتے تو بس بیٹھ ہی جاتے, ظہر کی نماز کے لیے چھٹی کر دیتے. ہوتے تھے اللہ والا, ہوتے تھے کہ موت اس حالت میں آ جائے کہ دین پڑھاتے رہے. کہ حضور نے فرمایا کہ جس کیفیت میں موت آ جاتی ہے قبر میں وہی نقشہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نقشے میں قبر میں رہیں کہ پڑھتے پڑھاتے رہیں تو خوش رہیں گے. پہنچے صاحب, ہمیں بھی موت ایسے حالت میں آنی چاہیے کہ دین کی خدمت میں لگے ہوں. جا من اقصى المدینۃ رجل یسعى, گیا ڈاؤن ٹاؤن سے رجل, ایک آدمی یسعى وہ دوڑ کے آ رہا تھا. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میرے قوم, اتبعوا المرسلین, آپ فالو کرے المرسلین, بھجوائے ہوئے لوگوں کو ان قاصدوں کو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا, آپ فالو کریں من لا يسألكم اجرا, ایسے اشخاص کو یا ایسے شخص کو جو نہیں مانگتے آپ سے اجر, مزدوری, چندہ نہیں مانگتے. کیونکہ مولوی کے متعلق پوری دنیا میں تصور ابھر چکا ہے کہ مولوی بولے گا تو بعد میں کیا کہے گا. چندہ دے, میں گیا تھا امارات اور قطر 95 میں وہاں گیا تھا, تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے, وہاں تو آدمی مسجد میں اپنے صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے, تو محکمہ اوقاف کے ہوتے ہیں, تو وزیر اوقاف ورتن بھیجا ادھر, صحیح, تو انہوں نے مساجد کی ایک لسٹ دی تھی کہ ان مساجد میں شیخ کا بیان ہوگا, تو وہ میں نے بطور ریکارڈ اپنے پاس رہتا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اجازت نامہ لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ قسما وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف بامارات قطر او بالامارات العربیہ المتحدہ للشيخ القاضي فضل الله الباكستاني ان يلقي محاضراته في مسجد كذا وكذا وكذا وكذا, صار مسائل كذا, بشرط ان لا يجمع التبرعات لا اثناء المحاضره ولا بعدها ولا قبلها. کہ اجازت ہم نے دے دی, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے, تقریر کے دوران یا تقریر کے بعد پیسے لوگوں سے نہیں مانگے گا. تو میں نے کہا کہ ایک مینس کہ یہاں لوگ بالکل یہاں تک آ چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ مولوی کے متعلق یہ تصور ہے پوری دنیا میں کہ بس یہ بولتا ہے تو مانگتا ہے. مجھے بالکل حسرت ہوئی اس بات لکھنے پر, میں نے کہا مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ مولیوں کے لیے اسباب غائبانہ پیدا کر. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني. اب اس آدمی نے, اس کا نام تھا حبیب النجار, نجار کا معنی میسن, نجار کا معنی میسن, بائی پروفیشن وہ میسن تھا اور نام تھا اس کا حبیب, تو مشہور پڑ گیا حبیب النجار. تو یہ حبیب النجار تھا جس نے لوگوں سے یہ بات کہی, تو انہوں نے کہہ دیا اچھا تو آپ ان لوگوں کے ساتھی ہیں, آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ اس کا جواب, ما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, وما لی اور کیا ہوا مجھے, لا اعبد الذی کہ میں بندگی نہ کروں اس اللہ تعالی کی, فطرنی جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے, والیہ ترجعون اور اس اللہ کو آپ سب لوٹائے جائیں گے, اتخذ من دونہ آیا میں بنا دو اللہ کے علاوہ آلیہ معبود, آلیہ معبود الہ کی جمع, ان یردن الرحمن و اگر چاہے میرے متعلق رحمان بذر کوئی تکلیف لا تغنی عنی تو دفع نہیں کر سکتا میرے سے شفاعت و ملک سفارش شے ان تھوڑی سی چیز دی ولا ينقذ اور نہ وہ مجھے چھٹکارا دے سکتے ہیں کہ یہ معبود کس کام کے اگر پروردگار مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ تو نہ پروردگار کے سامنے میری سفارش کر سکتے ہیں اور نہ خود مجھے چھڑا سکتے ہیں یعنی نہ خود ان میں یہ قوت ہے کہ پروردگار سے مجھے چھڑائے اور نہ یہ اتنے معزز ہے اللہ کے نظر میں کہ اس کو پریزنٹ کرے کوئی درخواست اور وہ مان لے تو میں پھر کیوں ان کی بات انی اذا لفی ضلال مبین اور میں تو اسی وقت کلیئر کٹ گمراہی میں ہوگا انی آمنت بربکم تحقیق میں ایمان لا چکا ہوں بربکم آتے پروردگار پہ فاسمعونی تو آپ مجھے سنیں میری بات کو سنیں فاسمعونی آپ مجھے سنیں میری بات کو سنیں تو یہ بات مان لیں تو اب لوگوں نے حلہ بول دیا اور حضرت حبیب النجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ادخل الجنہ قیلہ کہا گیا اس کو ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں اب یہ جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں آخرت سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب آدمی کو مقبور کیا جاتا ہے اور قبر کا معنی عالم برزخ چاہے وہ سمندر کے تہ میں ہو چاہے وہ کسی حیوان کے پیٹ میں ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں لیکن موت کے بعد جو حالت آتی ہے اس کو کہتے ہیں قبر یہ کہتے ہیں اس کو قبر ومن ورائے برزخ الى يوم معلوم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد برزخ کا معاملہ آتا ہے تو اصل میں قبر سے مراد ہوتا ہے برزخ کا معاملہ اور برزخ وہ حالت ہے جو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے آدمی پہ گزرتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتا ہوں ملکان اسودان ازرقان دو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس امتحان لینے کے لیے جن کی شکل بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے تو فیقدان ہی وہ اسے بتا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں فیقولان من ربک اس سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کون ہے من ربک آپ کا رب کون ہے وما دینک آپ کا دین کیا تھا وما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم اس آدمی کے متعلق یعنی محمد پاک کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک فرماتے ہیں اگر آدمی کافر تھا بدتینت تھا فاجر تھا تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری ہر سوال پر وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں مجھے تو کوئی پتہ نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے الحمدللہ اللہ کریم اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے اور حضور پاک اس فرشتے کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعمى وہ فرشتہ آنکھوں کا اندھا وہ اسما اور کانوں کا بہرا ہوتا ہے فَيَدْرِبُهُ ضَرْبَةً اس کے پاس ایک گرز ہوتا ہے وہ اسی سے مارتا ہے فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ مَنْ يَلِي إِلَّا الثَّقَلَيْنِ وہ اسے اتنا ضرب دے دیتا ہے کہ وہ چیختا رہتا ہے سارے مخلوقات اس کے چیخ کو سنتا ہے جن و انس نہیں سن سکتے جن و انس جو حدیث میں ہے حضور اسلام فرماتے ہیں جو انہوں نے سن لیا وہ اسی وقت مر جائیں گے اور ایک حدیث میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور پاک کے ساتھ جا رہے تھے وقال راکب علی بغلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میول پر سوار تھے میول خچر کہتے ہیں خچر پر سوار تھے فاذن بستۃ اقوام چھ قبریں تھی ایک جگہ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خچر وہ جمپنگ اس نے شروع کر دی حتی قادت ان تلقیہ قریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے اس سے فسکنت لیکن پھر وہ رک گئی ہم نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے نیچے اس خچر نے یہ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذا القبور يعذبون ان قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو گرز مارے جاتے ہیں اور ان کی چیخ کی وجہ سے میرے خچر پر حیبت آ گیا میرے خچر پر اب یہ ہوتے ہیں عقائد کی باتیں یہ عقل کے پیمانے پر آپ نہیں اسے پرکھ کریں گے کیونکہ یہ عقل کی دنیا سے ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں یہ اس جہان کی باتیں جہاں کی اطلاع صرف رسول پاک ہی دے سکتا ہے آپ کا عقل نہیں معلوم کر سکتا تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبر میں سارے جواب دینے میں ٹھیک ٹھاک جواب دے دے کہ ربی اللہ بھی خلق السماوات والارض میرا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا تھا میں اسے لاڈ مانتا تھا اسے گارڈ مانتا تھا اسے معبود مانتا تھا اسے حاکم مانتا تھا وہ دین الاسلام میں اسلام کو بطور دین فالو کر رہا تھا اور یہ آدمی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو جب تینوں جواب ٹھیک ٹھاک دے دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم حکم دے دیتا ہے فرشتوں کو کہ افرشو لہ من الجنہ اس کے نیچے آپ جنتی قالین بچھا دیں یعنی کہ قالین بھی والبسو من الجنہ, آپ جنتی خلط پہنا دے, وفتحور عبابا الى الجنہ, جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دے, یاتی ہی من ریحیا, تاکہ اس کی فریگرنسز اس کو آتے رہیں. صحیح, تو یہ عالم برزخ کی کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ جو لوگ اپنے عقیدے کو صحیح رکھتے ہیں, عمل کو ٹھیک ٹھاک بڑا دیتے ہیں, تو قبر میں اللہ کریم انہیں ثابت قدم بنا دیتا ہے صحیح جواب دینے میں. تو اللہ کریم ہمارے اوپر قبر اور برزخ والا سوال جواب آسان فرما دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے, یا قبر کا ذکر ہوتا, یا موت کا ذکر ہوتا, یا مردے کو دیکھتے, تو اتنے رو پڑتے, آپ کی بڑی گھنی داڑھی تھی کہ وہ گھنی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. صحابہ نے عرض کی, اس کا روحند کل جنت ونا, حضرت آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے, آج دوزخ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے, تو آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. جب قبر یا موت کا ذکر ہوتا ہے, قبر دیکھ لیتے تو اتنے سو رو پڑتے ہیں. حضرت عثمان نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ میں نے حضور پاک سے سن لیا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر یہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اگر یہ آسان ہو گیا تو آبا آئے سر میں ہو, بعد میں اسٹیپ پھر مشکل نہیں ہوتے, وہ آسان ہوتے ہیں. اور یہاں پہ مار پڑ گئی تیری فرسٹ امپریشن, یہاں پہ مار پڑی تو بس مار ہی مار, ہوگی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, یہ تو ابتدا شہر ہوتا ہے کیا, اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور یہاں پہ کامیابی تو پھر نیکسٹ ان فیوچر دکھ کر دیا, پھر کوئی مشکل ہے نہیں. تو اللہ کریم قبر کا مرحلہ آسان بنا دے, اللہ کریم قبر کا مرحلہ آسان بنا دے, اللہ تعالیٰ قبر کا مرحلہ آسان بنا دے. وہ آسان بنے گا تو آگے والے پھر ہی آسان. ادخل الجنہ, اسے کہا گیا ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں یعنی نعمتوں میں. قال یا لیت قومی, قال وہ زبان حال سے کہنے لگا, زبان حال سے کہنے لگا. ایک ہوتی ہے زبان قال, یہ بولنے والی زبان, ایک زبان حال جسے کہتے ہیں کہ امپلائیڈ, اس کا مقصد یہی تھا امپلائیڈ, اس کی صورت یہ بتا رہی تھی, اس کی کیفیت یہ بتا رہی تھی. صحیح, تو یہ جو بات آ رہی ہے لسان حال, یعنی کیفیت یہ بتا رہا تھا. حال یا لیت قومی, اس نے کہہ دیا زبان حال سے, یا لیت قومی, کاش کہ میرے قوم یعلمون, وہ جان لیتے, بما غفر لی ربی, وہ اسباب جس کے اثر پر میرے پروردگار نے میرے بخشش کر دی, وہ جعلنی من المکرمین, اور مجھے بنا دیا مخززین میں سے, وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء, وما انزلنا, میں نازل نہیں کیا علی قومہ حبیب النجار کے قوم پر, من بعد اس کے بعد, من جند من السماء, کوئی بڑا لشکر فرشتوں کا آسمان سے, کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 1000 فرشتے بھجوا دیں, بس ایک ہی جبریل امین کا لو آلٹیٹیوڈ پرواز کافی ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب قوم کو تباہ کرتے ہیں تو ان کو تباہ کرنے کے لیے 1000 فوج نہیں بھجواتے, بس ایک ہی فرشتہ بھجوا دیتے ہیں کہ ان کا بیڑا پار نہ کرو, غرق کر دو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قوموں کو غرق کروانے میں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے کون سی آرمی ارینج کر لی ہے کہ بھائی فلاں قوم کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے حبیب النجار کا قوم بڑا باغی تھا, لیکن ان کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کوئی بڑی لشکر بھجوانے کی ضرورت نہیں پڑی. وما انزلنا علی قومہ, اور ہم نے نازل نہیں کیا اس کے قوم پہ, من بعد اس کے بعد, من جند من السماء, کوئی بڑا لشکر آسمان سے, وما کننا منزلین, اور ہم لشکر نازل کرنے والے نہیں, ایسے لوگوں کی خبر دینے کے لیے ہم لشکر نازل کرنے والے نہیں, ہم فوج نہیں نازل کرتے. ان کانت الا صیحتا واحدۃ, یہ نہیں تھا الا صیحتا واحدۃ مگر ایک تیز آواز, تو وہ تیز آواز تھی جبریل امین کی, جبریل امین کی وہ تیز آواز جو لو آلٹیچیوڈ پر حضور اسرات اسلام نے فرمایا فیضوں کا صد ما بین المشرق والمغرب, کہ سارے ہرائزن پر جبریل امین کا بدن پھیلا ہوا تھا. ولو ستم جناح, اور اس کے 600 پر تھے, کتنے تھے 600 پر, اور پوری فضا وہ جبریل امین کے بدن سے ڈکی ہوئی تھی. تو اب جب وہ اپنی باڈی سے اور 600 پروں سے لو آلٹیچیوڈ پرواز کر دیں, کیا کہتے ہیں اسے, سپر سانک, تو وہ تو سپر سانک ساؤنڈ ہے, وہ تو کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور دل وہ پھٹ جاتے ہیں, تو جبریل امین کے ایک لو آلٹیچیوڈ پرواز سے ساروں کے دل پھٹ جاتے ہیں. ان کانت, اور یہی بات تھی ابن سوریا ایک یہودی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دیکھیں یہ تو بتائیں آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, آپ ہماری کتابیں آپ نہیں جانتے, پیغمبر کے پاس وہی, جبریل لے جاتا ہے, کوئی دوسرے فرشتے کی ذمہ داری نہیں ہوتی, جبریل کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ابن سوریا نے کہہ دیا ولو کان میکائیل لآمنا, اگر آپ کے پاس وہی لانے والے میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. تو اس نے کہا جبریل پہ کیا, واٹ از رانگ وتھ جبریل؟ اس نے کہا نہیں, تو قوموں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کا تو اور کوئی کام نہیں, بس لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر جاتا ہے اور لاکھوں کو بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو اس نے تو ہمارے آبا و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا, اس سے تو ہماری دشمنی ہے. یہ پیغام لاتا تھا ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کریم نے وہاں بکرہ میں جواب دیا من کان عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدا وبشرا للمؤمنین من کان عدو للہ وملائکته وجبریل وميکائیل فإن الله عدو للکافرین. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہوتے ہیں, جبریل اور میکائیل کیا ہوتے ہیں, اللہ کریم ایسے لوگوں کا دشمن ہی دشمن ہے. بھائی یہ کیا بکواس کرتا ہے ابن سوریا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے؟ ناظر إِلْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, نہیں تھی مگر یہ ایک بہت تیز آواز اور ایک آواز. فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ, تو وہ رات کا ڈھیر بنے ہوئے ہوتے. خامدون خمود جب آگ بجھ جاتا ہے اور راک بن جاتا ہے, تو فیضا خامدون یہ محاورہ ہے کہ راک کے ڈھیر بن جاتا ہے. فیضا خامدون اور سڈنلی فوراً وہ مر جا وہ مر گئے. یا حسرت علی العباد, ہائے ایسے بندوں پر. یا حسرت علی العباد, اللہ کریم فرماتا ہے ہائے افسوس ایسے لوگوں پر جن کے بلے بات نہیں پڑتی. جب بلے بات نہیں پڑتی تو انجام یہی ہوگا. یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ایسے لوگوں پر. ما یاتی من رسول, نہیں آتا ایسے لوگوں کے پاس من رسول کوئی پیغمبر. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر وہ اس پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. الم یرو کم آلکنا, آیا لوگ الم یرو نہیں دیکھتے, الم یرو آیا لوگ نہیں دیکھتے, کم آلکنا کہ کتنے ہلاک کر دیے ہم نے قبل ان سے پہلے. من القرون, امتوں میں سے. تو قرون پلورل ہے قرن کا, اور قرن لفظ مشترک ہے تین معنوں میں. لفظ مشترک ہے عربی میں, اس کے تین معنی. قرن کہتے ہیں سین کو, قرن کہتے ہیں سین کو, اور قرن کہتے ہیں سینچری کو. قرن کہتے ہیں جسے صدی کہتے ہیں, سینچری کہتے ہیں, اور قرن کہتے ہیں امت کو. تو یہاں ہے امت کے معنی میں. الم یرو کم آلکنا قبل من القرون, آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے. من القرون, امتوں میں سے. انہم الیہم لا یرجعون, اور یہ لوگ الیہم ان کے جانب لا یرجعون, فکری رجوع نہیں کرتے. لا یرجعون فکری رجوع نہیں کرتے کہ وہ ذرا ان کو ڈسکس کرے کہ بھائی فلاں قوم کا حشر کیا ہوا, فلاں قوم کا حشر کیا ہوا, فلاں قوم کا حشر کیا ہوا. شاید خطبہ کرن کے پلے پڑ جائے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ. وَإِن كُلُّ, اور نہیں ہے یہ سارے. لَمَّا جَمِيعُ, لَمَّا کا معنی اللہ, اللہ جمیع لدینا, مگر یہ سارے ہمارے نزدیک مقدرون, یہ حاضر کیے جائیں گے. وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ, عباس بدل موت پہ دلیل. وَآیَتُ اللَّهُ, اور نشانی ہے ان کے لیے بہت بڑے. الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ, یہ مردہ زمین, مردہ زمین جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی, کوئی پودا نہیں اگاتا, خشک پڑا رہتا ہے, نمی باقی نہیں رہتی. تو اللہ کریم فرماتے باغ بادل موت کے لیے اور خدا کی توحید کے لیے مردہ زمین ایک اچھی مثال ہے, یہ مردہ زمین ایک اچھی نشانی ہے. وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ, اور بڑی نشانی ہے ان کے لیے. الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ, یہ مردہ زمین. اَحْيَيْنَا, ہم نے زندہ کر دیا ہے اس کو پانی کے ذریعے اور اگانے کے ذریعے. واخرجنا منها حبا, اور نکال دیا ہم نے زمین سے حبا دانا. فمنه یاکلون, حبا یہ تو ایک دانے کو بھی کہتے ہیں, حبا کا معنی گرین بھی ہوتا ہے. کہ تو یہاں گرین کے معنی میں کہ اخرجنا منها حبا, اور نکال لیا ہم نے اسے حبا گرین اور غلہ. فمنه یاکلون, اسی سے یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں. وجعلنا فیها, اور اگا دیے ہم نے اس زمین کے اندر جنات الباغات. من نخیل الکجور کے, وعناب اور وما حملت ایدیم, اور یہ کام نہیں کیا ان کے ہاتھوں میں بلکہ ہم نے کیا. افلا یشکرون, تو کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا, سبحان الذی پاکی اس ذات کے لیے. خلق الازواج کلہا, جس نے پیدا کر دیے الازواج الانواع. ازواج کا معنی انواع, کائنڈز. الذي هو اللہ تعالی خلق الازواج, جس نے پیدا کر دی الازواج کلہ, سارے انواع مخلوقات. مما تنبت الارض, ان گیاہوں سے. تنبت الارض, جسے نکال لیتے زمین. ومن انفسهم, اور ان کے اپنے نو میں سے. ومن انفسهم, ان کے اپنے نو میں سے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان مخلوقات سے جن کی ابھی تک ان کو خبر نہیں ہوئی، کہ ڈھیر سارے بیکٹیریاز ابھی تک بھی ایسے ہیں کہ وہ ابھی دریافت ہونے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے لیونگ انٹیٹی پیدا کر دیے ہیں، اس سے تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، انسانوں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسی لیونگ انٹیٹیز کے ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں۔ وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک دوسری نشانی ان کے لیے اللیل و رات، نسلخ من النہار، ہم نکال لیتے اسی رات سے دن، فَإِذَا مُظْلِمُونَ۔ یہ دیکھیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ رات کو دن کا غلاف پہنایا جاتا ہے، اس طرح تو رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے کہ دن اصل ہے اور رات عارضی، دن جو ہے یہ اصل ہے اور رات عارضی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں دن کا غلاف رات سے نکالتے رہتے ہیں تو ان پر تاریخ کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ رات جو ہے نا، اس کو کور پہنایا جاتا ہے، کس چیز کا؟ دن کا، دن کی روشنی کا کور پہنایا جاتا ہے، تو روشنی کا کور آ جاتا ہے، سارے لوگ روشنی میں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نسلخ من النہار، کہ ہم جب وہ کور اس سے کھینچ لیتے ہیں تو لوگ تاریخی میں آ جاتی ہے۔ آپ کا فن ہے وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم نکال لیتے ہیں اسی سے النَّهَارَ دِن، فَإِذَا مُظْلِمُونَ، تو سارے لوگ تاریکی میں پڑ جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج تجری، وہ آپریٹ کرتا ہے، لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، آپریٹ کرتا ہے لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، اپنے مدار میں، مستقر کا معنی مدار، مستقر کا معنی مدار، تم سو تجریل مستقر اللہ، اور سورج وہ فنکشن کر دیتا ہے مستقر اللہ اپنے آربٹ میں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ تخلیق ہے اس اللہ تعالیٰ کا، العزیز جو غالب العلیم اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اب اللہ کریم نے یہاں تخلیق نہیں کہا، ذالک تقدیر، ہم نے ترجمہ تخلیق کا کیا، لیکن اللہ نے لفظ پیچھے دیکھا، تقدیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ اللہ کی وہ تخلیق ہے کہ ملی میٹر اور سینٹی میٹر کی بنیاد پہ تخمینہ کیا گیا ہے۔ تقدیر کا معنی اصل میں تو اسپیسیفک لیمٹ پیدا کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ سورج کی تخلیق اور اس کا فنکشن میں نے ایسے بہترین انداز سے فکس کر دیا ہے کہ وہ تقدیر ہے، صرف تخلیق نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے، اسی میں ایک ملی میٹر کا فرق آ جائے نیچے اوپر کی، اس کے فنکشن میں تھوڑا سا فرق آ جائے، دنیا کا بیڑا فرق۔ تو اس لیے اللہ کریم نے لفظ تقدیر کہہ دیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، تخلیق نہیں کہا، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، تقدیر کا معنی، یہ اللہ کریم کا وہ تخلیق ہے جو ایک خاص اندازے پر اللہ کر چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ العزیز وہ اللہ جو کنٹرولر ہے، اس سے وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ سورج کا نظام تو اللہ نے ایک اسپیسیفک انداز سے ڈیولپ کیا ہے، اور پھر فرمایا العزیز کہ وہ کنٹرولر ہے، وہ اس پر غالب ہے، وہ اسی سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور تیسری بات العلیم، وہ اس کے سارے فنکشن کو جانتا ہے۔ تو تینوں الفاظ یہ کمال کے کہہ دیے، صحیح، اور انہی الفاظ سے ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کہ وہ ایک لفظ کہہ دیتا ہے، ایک لفظ سے وہ سارا فلسفہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، کہ بھائی یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ شمس تجری مستقر اللہ، سورج اپنے آربٹ میں فنکشن کرتا ہے، اپنے آربٹ میں فنکشن کرتا ہے، آپریٹ ہوتا رہتا ہے، اور فرمایا ذالک تقدیر، یہ اللہ کی تخلیق ہے جو ایک خاص انداز سے اللہ نے کی ہوئی ہے، اس طرح بالکل پیمانے اور اندازے سے، ایک بیلنس ہے، تقدیر کا معنی بیلنس، کہ ایک بیلنس تخلیق ہے۔ اور پھر فرمایا العزیز، اس کبھی کبھار تو آدمی تخلیق کو بیلنس کر دیتا ہے، بعد میں کچھ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم نے پیچھے اپنی صفت بیان کر دی العزیز، کہ جو بیلنس تخلیق کی اسی کو کنٹرول کرنے والا ہے، اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، اسی سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، کبھی ایک چیز آٹومیٹکلی اس طرح ہوتا ہے، آدمی کو علمی رسائی اس کی نہیں ہوتی، بس آٹومیٹکلی کچھ بیلنس ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی کچھ بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے پیچھے فرمایا نہیں، یہ آٹومیٹکلی بیلنس کا مطلب نہیں، العلیم، اللہ کریم اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کو کس طرح بیلنس رکھنا ہے۔ تو تین الفاظ کے لیے 93 ملین میں کمپلیٹ ہو جاتی، آپ یہاں سے وہ اپلائی کر دیں، آپ اپنے قرآن پر پھر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے بس دیکھیں سورج کا فنکشن، بس اتنے مختصر آیت میں سب کچھ ذکر کر دیا۔ اب اسپیس والے وہ آصف صاحب سے پوچھیں کتنے زمانے سے لگے ہوئے اور لگے رہیں گے، اللہ کریم نے فرمایا وہ شمس تجری، سورج فنکشن کرتا ہے، یہ مستقر اللہ اپنے آربٹ میں، اس کا اسپیسیفک آربٹ ہے، اور اسی آربٹ میں یہ آپریٹ ہوتا ہے، اور فرمایا ذالک تقدیر، اللہ کریم نے اس کی تخلیق بیلنس کر دی ہے، العزیز اس کو کنٹرول کر رہا ہے، العلیم اس کے سارے فنکشن کو جانتا بھی ہے۔ والقمر قدرناه منازلا، اور چاند قدرناه منازلا، میں مقرر کر دیے اس کے لیے منازل، درجات، منازل درجات، والقمرا اور چاند قدرنا و منازلہ ہم نے مقرر کر دی اس کے لیے درجات حتی غادا کل عرجون القدیم. اب وہ مختلف درجات میں اوکے کلیئر ہوتی رہتی ہے, مختلف درجات میں آ کے اتنی ہوتی ہے تو پھر ہاں بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ چودھویں کی رات مکمل ہو جاتی ہے, پھر گھٹتی رہتی ہے گھٹتی رہتی ہے گھٹتی رہتی ہے. اللہ کریم فرماتا حتیٰ ہاگا کل عرجون القدیم. عرب کے سادھوں کو سمپل لوگوں کو سمجھانا تھا, پھر کو سمجھانا تھا کہ ان سے وہ اسپیس انجینئر کی باتیں کروا رہے تھے کہ پھر یہ ہوتا ہے 10 degrees پر آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے 5 degrees پر جاتا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے پھر اس کا جو ہے سرفیس وہ معلوم ہے. تو بھائی اسپیس کی بات تو عرب تھوڑے جانتے تھے صحیح, تو انہیں آسانی سے سمجھا دیا حتیٰ ہاگا کل عرجون القدیم, حتیٰ کے مہینے کے آخر میں وہ انگور کی بالکل دبلی پتلی ٹہنی جیسی ہو جاتی ہے. عرجون القدیم انگور کی دبلی پتلی سوکھی ٹہنی, انگور کی دبلی پتلی. اب اللہ کریم نے کیسے مثال سمجھا ہے, تو وہ سوکھی وہ تو اس طرح ہوتی ہے, وہ سیدھی نہیں ہوتی, اس طرح ہوتی ہے انگور کی ٹہنی اس طرح, اور پھر ہوتی ہے دبلی پتلی. تو اللہ کریم فرماتا ہے حتیٰ کے مہینے کے آخر میں وہ پھر انگور کی دبلی پتلی ٹہنی ٹہنی کی طرح ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں عربوں کے سمپل لوگوں کو اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اس سے پھر پتہ لگ گیا کہ قرآن کس کا کلام. والقمر قدرنا منازلا اور چاند قدرنا منازلا ہم نے قدر, پھر یہاں تقدیر کا لفظ دے دیا قدرنا, قدر یقدر تقدیرا, پھر بھی بیلنس والی بات ہے کہ ہم نے اس کے لیے بیلنس درجات اور بیلنس منازل وہ مقرر کر دیے ہیں. حتی غادا کل عرجون القدیم, حتی غادا امام سیوطی نے لکھا ہے یہاں, امام سیوطی نے لکھا ہے یہاں کہ یہ چاند عموماً اپنے سفر کو پورا کر دیتی ہے کتنے دنوں میں, 28 دنوں میں, کتنے دنوں میں, 28 دنوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 30 دن کا ہوتا ہے فیغیب الیومین وللیلتین تو پھر یہ 2 دن رات نظر نہیں آتی, 2 دن رات اس کا سرفیس ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے نظر نہیں آتی, اور اگر یہ 29 کے ہوتے تو 1 دن رات اس کا سرفیس نظر نہیں آتا 1 دن رات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اس طرح منبر پہ کرے تھے اور آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, یہ قمری مہینہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا 10 × 3/10. اور دوسری بار فرمایا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, اور شہر یہ ہوگا یہ ہوگا. اب دیکھیے وہ سادہ سمپل بدھوں کو کیسے سمجھا رہا تھا, عربی کا سارا کے رہنے والا کیسے پیارے انداز سے کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. تو پیچھے فرمایا فصوم لرؤیتی, آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں جب چاند نظر آئے, وافطروا لرؤیتی, آپ عید منائیں جب چاند نظر آئے. فإن غم علیکم الہلال, اگر آپ پر کسی چاند کا دیکھا جانا وہ ایمبیگس ہو گیا غبار کی وجہ سے کلاؤڈس کی وجہ سے کسی وجہ سے کہ بھائی کیونکہ 29واں دن عموماً وہ دیکھے جانے کا ہے, اسے کہتے ہیں لیلت الالتماس. شریعت میں سے کیا کہتے ہیں لیلۃ الالتماس, دیکھے جانے والی رات, کہ امت کا وظیفہ ہوتا ہے کہ اس رات وہ چاند کے طلب کریں چاند کو ڈھونڈیں شاید نظر آ جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان غم علیکم الہلال, اگر پوشیدہ رہی چاند 29 کو نظر نہیں آئی فاکملوا عدۃ شعبان 30 یوما, تو حضور نے فرمایا شعبان کی چاند نظر آ گئی تھی, اس سے پہلی والی چاند جو تھی وہ تو نظر آئی تھی, تو جب اس کے 30 دن پورے ہو جائے تو 31واں وہ کوئی نہیں ہوتا قمری مہینے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 31واں وہ اگلے مہینے کا پہلا دن ہوگا. ان غم علیکم الہلال فاکملوا عدۃ شعبان 30 یوما. اب دو چیزیں ہوتی ہیں چاند کے حوالے سے, یہ باتیں جو ہم لوگوں کی ذہن میں نہیں رکھ سکے, سادی بات ہے لیکن ہم مسلمانوں کے ذہن میں نہ رکھ سکے, یا پتہ نہیں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ بھائی چاند کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. کتنی کیفیتیں؟ دو کیفیتیں, ایک ہوتی ہے برتھ پیدائش اور دوسری ہوتی ہے رویت. شریعت کا تعلق ہوتا ہے رویت سے, دیکھے جانے سے, برتھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ چاند کی برتھ ہوتی ہے لیکن اس کا سرفیس ڈارک ہوتا ہے, وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہوتا, اس کا کل سرفیس 100% وہ کیا ہوتا ہے ڈارک ہوتا ہے, تو وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہوتا. تو شریعت اسی پہ احکام ڈیپینڈ نہیں کرتی, شریعت دیکھے جانے پر احکام کو ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جب وہ دیکھا جائے تو پھر جب وہ دیکھا جائے تو پھر اسی پر شریعت فیصلہ کر جاتی ہے. اب وہ کب دیکھا جائے گا, کب دیکھو, آج کے سائنسی تحقیقات کے پیش نظر, آج کے سائنسی تحقیقات کے پیش نظر اس کی زندگی کم از کم 20 گھنٹے ہونی چاہیے. پیدائش کے بعد اس کی زندگی کتنی ہونی چاہیے؟ 20 گھنٹے ہونی چاہیے, اور اس کا فاصلہ سورج سے اس کا فاصلہ وہ کم از کم 10 ڈگری ہونا چاہیے. تو یا اگر ایج کم ہو 20 ڈگری سے, ایج کم ہو یا 10 ڈگری سے اس کا فاصلہ کم ہو, پھر نظر نہیں آئے گا, اس کا سرفیس ڈارک ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اسمان پر موجود رہے گا, لیکن شریعہ اسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اس پہ مور کیلنڈر تو ڈیپینڈ کرتی ہے, اسلامی کیلنڈر اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. وہ مور کیلنڈر کی بات ہوتی ہے. آج کیا کہتے ہیں یہ لوگ, مور کیلنڈر کہتے ہیں جو برتھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو وہ مور کیلنڈر کی بات ہوتی ہے, وہ سعودی عرب والے بھی اس پر فیصلہ کر جاتے ہیں. وہ اس کا تعلق ہے برتھ سے, شریعت کا تعلق ہے رویت سے, شریعت کا تعلق ہے رویت سے. خود پاک نے فرمایا سوم رویت ہی وافطروا لرویت ہی. پھر کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان اور شوال کے لیے دیکھے جانے کی بات کی. یہ دیکھیے حماقت کی انتہا ہے, بیوقوفی کی انتہا ہے, کہ یہ رمضان اور عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بات کی, دیکھے جانے کی. بڑے عید کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے جانے کی کوئی بات ہے بھائی؟ اب 12 مہینے ہیں سال میں, تو ہر ایک مہینے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک بات دہراتے رہے کہ فلاں مہینہ جب آپ چاند دیکھے تو شروع کریں, اور پھر جب فلاں چاند دیکھے تو شروع کریں, اور پھر جب فلاں چاند دیکھے تو شروع کریں, پھر فلاں. بھائی پرنسپل ایک ہوتا ہے جنرل, ایک بات. دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا, فار ایگزامپل کہا ہے مسلم کی حدیث, اگر یہ نہیں بھی کہا کہ عید الاضحیٰ کی چاند جب نظر آئے تو آپ کیا شروع کریں, ذوالحجہ شروع کریں, نہیں کہا. تو کیا یہ کہا کہ سعودیہ والے جب فیصلہ دے تو اس کو فالو کریں, پاکستان والے جب فیصلہ دے اس کو فالو کریں, چاہے اس کے پاس کوئی بنیاد نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, اگر انہوں نے دیکھے جانے پر فیصلہ کیا تو ویسے والا قوم ہم سرنگ کو پر ٹھیک ہے بھائی, ماں بونی پرمت اللہ کا قول ہے ہم رد کر لیں گے کہ بھائی چلو 3 ائمہ کے پیچھے جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں. تو ٹھیک ہے, جب اختلاف مطالعہ کا اعتبار نہیں, شافعی کے نزدیک, امام مالک کے نزدیک, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا میں چاند ایک ہی ہوتی ہے. لیکن دیکھا تو جائے, جب دیکھا ہی نہیں گیا تو فیصلہ کس چیز پر کیا گیا؟ برت پر. برت شریعت کے لیے اتنت کٹاتی ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمہ کی حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت ہلال عید الاضحیٰ, جب آپ دیکھے عید الاضحیٰ کی چاند. مسلم کی حدیث ہے اذا رأیتم ہلال عید الاضحیٰ وأراد احد ان يضحی, اور آپ میں سے کسی نے ارادہ کیا ہو کہ وہ قربانی کرے گا, فلا یأخذن من شعره ولا من اسفاره شیئا, تو وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے. یہ مستحب ہے. کیا مستحب ہے؟ ریکمنڈڈ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کی چاند نظر آ جائے, یعنی عید الاضحیٰ شروع ہو جائے, اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کے لیے مستحب یہ کہ وہ پھر بال بھی نہ کٹوائیں اور ناخن بھی نہ کٹوائیں, جس طرح حجاج نہیں کٹواتے. بس زندگی کے حساب سے اب وہاں حدیث کلیئر کٹا گیا ہے, لیکن پتہ نہیں کہ کیا مصلحت ہیں, ہم ان مصلحتوں کو نہیں جانتے, اور وہ ہمیں بتاتے نہیں کہ بھائی مصلحت کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بڑی ساری مصلحت ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی شریعت کے مقابلے میں مصلحت کوئی معنی نہیں رکھتی. مسئلہ تو تب مسئلہ ہے جب شریعت کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا. شریعت کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو مسئلہ کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ والقمر قدرناه منازلا, اور چاند قدرناه منازلا, ہم نے بیلنس انداز سے رکھے اس کے لیے منازلا, منزلیں, منازلا منزلیں, الارجون القدیم, تاکہ وہ ایک انگور کے پرانی ٹہنی کی طرح ہو جائے. لشمس یمبغیلہا, سورج, لشمس یمبغیلہا, سورج کے لیے یہ ممکن نہیں, سورج کے لیے یہ ممکن نہیں. ان تدرک القمر, کہ وہ چڑھ دوڑے چاند کے اوپر, اس لیے کہ آربٹ مختلف ہے, تو یہ امکان نہیں کہ سورج چڑھ دوڑے چاند کے اوپر. حالانکہ چاند کی, چاند کا جو سفر ہے وہ تیز ہے یا سورج والا؟ نہیں بھائی, سورج کس کے چیز, کس چیز کے ارد گرد, زمین کس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے, زمین اور چاند, زمین ارد گرد گھومتی ہے کس کی, سورج کی, اور چاند. تو اب چاہیے تو یہ کہ سورج چھڑ دوڑے اس چاند پر, اب چاہیے تو یہ کہ سورج چھڑ دوڑے اس چاند پر, اس لیے کہ وہ زمین ارد گرد گھومتی ہے سورج کی, زمین ارد گرد گھومتی ہے سورج کی, اور چاند ارد گرد گھومتی ہے زمین کی, چاند ارد گرد گھومتی ہے. تو چاہیے کہ سورج چھڑ دوڑے. اللہ کریم فرماتے ہیں آربٹ مختلف ہے, کوئی چھڑ دوڑنے کی بات ہے نہیں. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, پہلے آ سکتی ہے دن سے رات, ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات گزر گئی اور دوسری رات آ گئی. ولا الليل سابق النهار, کہ رات گزر گئی اور دوسری رات آپ پہنچی درمیان میں, دن نہیں آیا. اللہ کریم فرماتے ہیں اس نظام میں کوئی ایسا ڈسٹربنس ہے نہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور یہ سارے فی فلک ایک اپنے مدار اور اپنے آربٹ میں یسبحون آپریٹ کرتے رہتے ہیں. وآية لهم اور ان کے لیے ایک دوسری نشانی انا حملنا ذریتهم. ذریہ کا ایک معنی ہے اولاد. ذریہ کا معنی اولاد. ولیکن ہنا استعمل کلمۃ ذریہ بمعنى الاجداد والآباء. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم کہ ہم نے ان کے آبا و اجداد نوح علیہ السلام کے زمانے میں سوار کروائے. فی الفلک المشحون اس بڑی کشتی میں. مشحون کا معنی مملوء. المشحون کا معنی مملوء. فلک کا معنی سفینہ کشتی. فی الفلک المشحون اس بڑی کشتی میں بڑی اس انداز سے کہ سارے مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا نوح علیہ السلام نے اس کے اندر داخل کر دیا تھا. فحمل فیہ من کل زوجین اثنین تو ہر قسم کے مخلوق سے من کل المخلوقات تب حمل نوح علیہ الصلوۃ والسلام زوجین اثنین. فر اجزا قال اللہ عز وجل الفلک المشحون اے من کل الانواع. انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. ومن هنا اخذوا کلمت الشاحنات. الحافلات والشاحنات عربی میں بس کو کہتے ہیں حافلہ. بس کو کہتے ہیں نہیں بس کو کیا کہتے ہیں حافلہ. اور ٹرک کو کہتے ہیں شاحنہ. تو یہاں سے تصور دے دیا ہے. اللہ حملنا فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلی اور ہم پیدا کریں گے ان کے لیے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو حمل کا مسئلہ کیا تھا سفینہ کشتی باربرداری کے طریقے کیا تھے. سب سے بڑی باربرداری کشتی پہ ہوتی تھی ہاں سمندر پہ اور کشتی پر. اس زمانے کی بدبانی کشتی جو بھی ہوتی تھی وہ آپ اسے کیا کہتے ہیں وہ جو اس طرح کرتے ہیں چپو. اردو میں چپو کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور آر اور. تو اب وہ اور سے چلتے ہیں یا بادبانی کشتی ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ خلق نہ لو اور ہم پیدا کریں گے انسانوں کے لیے. خلق نہ لو اے مخلوق لو. وخلق نہ لو اور ہم مستقبل میں پیدا کریں گے ان کے لیے من مثل کشتی جیسے ڈیر سارے چیزیں یرکبون جس پر وہ سواری کرتے رہیں گے. تو اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ جہازیں پیدا کریں گے بس پیدا کریں گے ٹرک پیدا کریں گے ٹرین پیدا کریں گے ساری اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کریم نے پہلے سے اطلاع دی کہ وخلق نہ لو ان کے لیے کشتی جیسے ڈیر ساری اور چیزیں مستقبل میں پیدا کرتے رہیں گے. ونخلق لهم اشياء مثل هذه السفينه في المستقبل من الباصات والشاحنات والترينات والطائرات. انگلش کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا. عرب اس کو قطار کہتے ہیں. عرب ٹرین کو کیا کہتے ہیں یقولون لٹرین قطار. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ہم ان لوگوں کو غرق کر دیں گے ان کے شپ سمیت ان کے ٹائٹینک. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ہم غرق کریں گے ان کو. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہیں ہوگا کوئی ان کا فریاد رس. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ کوئی ان کو بچا سکے گا. تو کسی نے نہیں بچایا جب اللہ نے ٹائٹینک کو غرق کروانا چاہا. جب اللہ نے حالانکہ وہ جب سمندر پہ دال رہے تھے تو ٹائٹینک کے متعلق انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا. When they were taking Titanic to the ocean, so at that time they said even Allah subhanahu wa ta'ala cannot drown it. So they said Allah subhanahu wa ta'ala says inna sha nughriqhum fala sariqa lahum wa la yunqadhun. نہ کوئی پہنچ سکے گا نہ کوئی وہ لائف جیکٹ پہنچا سکے گا نہ کوئی طائر آ سکے گا. فلا شاید ٹائٹینک کے لیے کہہ دیا ہے. اچھا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ان کو غرق کر دیں گے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہیں ہوگا کوئی فریاد رس ان کا. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ ان کو چھٹکارا دیا جائے گا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن اللَّهِ مگر یہ رحمت ہمارے جانب سے. وَمَتَاعًا اور زندگی دینی إِلَى حِينٍ فِکس ٹائم تک کہ ہم طائرات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں ایئرکرافٹ کو اسی کو اور سفینوں کو اسی کو. اللہ کریم فرماتے ہیں سارے ہم بچاتے رہتے ہیں. اللہ رحمت من اللہ مگر یہ رحمت ہوتی ہے ہمارے. ومتاعا الی حین اب یہ طائرات وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی الاسکا ایئر لائن وہ نہیں ڈوبے گا تو چلا جاتا ہے. بھائی گلف والا بڑا سیف ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں سیف کروا دیں لم ڈال دیا بھائی ایجپشن ایئر لائن اور ان کو ٹھیک ڈال دیا جس کے مطالب بھی کہو گے فلاں صاحب سمندر میں سیف ہو جاتا ہے. میں نے بولتے سے دس ٹائپ آف ایئر کرافٹ از ویری سیف اللہ سبحانہ و تعالی ٹیک اٹ ٹو دی اوشن وان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون اللہ سبحانہ و تعالی سے الا رحمتا منا. All these aircraft which are going and flying all around that will be because of the rahma of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore the only aircraft all over the world, the only aircraft all over the world, that is Pakistan International. Pakistan International. When they start the takeoff, so they say that ladies and gentlemen, now you will listen to a recitation from Holy Quran, which our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, also recited whenever he was embarked on a journey. And then there is a سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. That's the best way. That is the best way. The Saudi airline, they recite the same. The Gulf airline, they recite. But they don't say that that was recited by our Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. So the non-Muslims, those who are sitting there in the aircraft, they don't know what they are saying. They get it. إنا لله. And every Muslim aircraft should be there. No, that was Jordanian airline. You remember? Jordanian did the same. All kind of praises and glory that Allah subhanahu wa ta'ala who has controlled this aircraft and all these kind of things, وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِ لِي كَنَّا control it. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ and all of us will return to Allah subhanahu wa ta'ala. So we should say, whenever we are embarking on a journey, we should say, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈھیر سارے دعا پڑھ دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. And after that he used to recite ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. People they have not recognized Allah subhanahu wa ta'ala as he is. And Allah subhanahu wa ta'ala is the controlling authority of the earth and also of the skies and the heavens. As-samawati matwiyatun bi-yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. And then he used to recite ayatul kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sanatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi-shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. And then he used to recite allahumma rabbana inna na'udhu bika min wa'sa'i as-safar ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اے خداوندہ میں سفر کی تکالیف سے معافی مانگتا ہوں, مجھے سفر میں تکلیف نہ دے. خداوندہ مجھے میرے آنکھوں کو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے اس سفر میں جس سے میں ڈسپوائنٹڈ یا کچھ ٹینشن مجھے پڑ جائے. اور خداوندہ میں جب واپس لوٹ آؤں تو میرے اہل و مال اور عیال میں کوئی نقصان نہ ہوا ہو. صحیح سر تمہیں حضرت وسلم پیارے پیارے طریقے بتاتے تھے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن الليل وعن النهار. الله اكبر حافظه ورحمه الله. لولا متى هذا الوعد يا لوكي تي متى هذا الوعد كبي وعدا سچا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو عذاب سے ڈراتے تھے یا روز قیامت سے ڈراتے تھے, اس میں کیا خالی خولے وعدے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ورنہ اگر ہے تو کب کا آیا ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور مسخرہ پوچھا کرتے تھے متى هذا الوعد, کب وہ وعدہ سچا ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور یہ کہتے متى هذا الوعد کب آئے گا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں. اب یہ بعد والی آیت یہ اللہ کی ریمارک یا جواب. ما ينظرون یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا صیحتا واحدتا مگر ایک ہی چیخ کہ ایک ہی بلو ہوگا, ایک سمپل اور سنگل بلو اینڈ ایوریتھنگ از گون. ما ينظرون یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا صیحتا واحدتا مگر ایک ہی چیخ اور سنگل بلو کی. تاخذهم جو ان ساروں کو گرفت میں لے لے گا. اور آپ نے آپ کو کئی سارے آیات میں لے جا چکا تھا وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیائی معاملات میں انوالو رہیں گے. جب قیامت آئے گی تو ایسا نہیں کہ کوئی مہینہ دو مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی آنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یخصمون یہ دنیا معاملات میں لگے رہیں گے, کوئی ہوگا سٹور میں اور کوئی ہوگا بزنس میں اور کوئی ہوگا جاب میں اور کوئی فری وے پر دوڑتا رہے گا اور کوئی کوئی دیوار کے ساتھ کا ہوگا. صحیح مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ جو ان سب کو اپنے گرفت میں لے لے گا. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ يَخِصِّمُونَ کا اصل مسئلہ جھگڑنا ہے, ایک جھگڑنا دنیا کے سارے معاملات جھگڑنا ہی جھگڑنا ہے اور کیا لے لے اور دے دے اور لے لے دے. فلا يستطيعون توصية یہ طاقت نہیں رکھیں گے کسی وصیت کرنے کے, پھر وصیت نہ کر سکیں گے. فلا يستطيعون توصية یہ بس ان کے بس میں نہیں ہوگا توصية کوئی وصیت کرنا. ولا الى عالم يرجعون اپنے گھر کو واپس لوٹ سکیں گے. ونفخ في الصور تو یہ تو ہوگا فصل, یہ مسئلہ ہوگا فصل کا, رات میں آپ کو لے گیا تھا وہاں. فإنما هي زجرة واحدة, اللہ کریم نے فرمایا آپ کو یہ جاب ڈیفیکلٹ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ کریم نے فرمایا فإنما هي زجرة واحدة بس یہ سنگل بلو. فإذا هم بالساهرة ایٹ دی مومنٹ پیپل ول بی سٹینڈنگ آن دی سرفیس آف دی گراؤنڈ, سارے لوگ وہ زمین کے سطح پر کھڑے رہیں گے, وہ ٹائم بھی نہیں لے گا. یہ بنا مومنٹ یہ بنا فإنما هي زجرة واحدة اور زجرة میں نے کوئی پوش اپ رات آپ نے کہا کہ اور ناتر جالا زلزلہ وہ جم کروا دیتا, تو اللہ کریم نے فرمایا قیامت کا زلزلہ وہ سارے لوگوں کو جم کروا لے گا. ونفخ فی الصور فیضاهم من الاجداث ونفخ اور خون کا جائے گا دوسرا خون دوسرا بلو. فی الصور اسرافیل والے سور میں اسرافیل والے اور نو ٹرمپٹ میں. فیضاهم من الاجداث اذاهم من ایک دموں میں اور آلہ فی صدن اور سڈنلی قبروں سے الی ربہم اپنے پروردگار کے جانب ینسلونا نکل کے آئیں گے. مسئلہ ینسلو آدمی کسی دل سے نکلے کسی سوراخ سے نکلے, اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مسئلہ ینسلو. مسئلہ ینسلو ایک دوسری جگہ المعارج کس میں پڑھیں گے نمبر 40 فلا اقسم برب المشارق. فلا فلا کا معنی یہ کہ مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی نما نے میری بات کو گھرا کیا دیکھ لیا کچھ نہیں, لیکن پھر بھی میں قسم اٹھاتا ہوں. فلا اقسم برب المشارق مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی قسم اٹھاتا ہوں. رب المشارق مشارق یعنی مشرق ایسٹ ایسٹ کے مالک اور ویسٹ کے مالک پر انا لقادرون ہم پاور رکھتے ہیں. انا لقادرون اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنے ذات کی قسم ہم قوت رکھتے ہیں کس چیز کی. الا ان نبدل خیرا منهم کہ ہم تبدیل کر کے لے آئے ان سے بہتر لوگ, ان کا بیڑا غرق کر دیں اور ایک نئی نسل کو پیدا کر دیں, ہماری یہ قوت ہے. الا ان نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین اور ہم کوئی عاجز تو رہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے. مسبوق کا معنی عاجز, جس سے کوئی حصہ چھوٹ جائے کوئی چیز چھوٹ جائے. نماز کا کوئی حصہ آدمی سے چھوٹے ایمان کے ساتھ ایک رکعت یا دو رکعت, اس کو لغت عربی میں یا فقہ میں کہتے مسبوق کہ اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے نماز کا کچھ حصہ. تو اللہ کریم فرماتے کہ جب ہم اس قوم کو ختم کریں گے اور نئے کو لائیں گے کوئی چھٹے گا نہیں. فَذَرْهُمْ تو آپ چھوڑے ان کو یخودو خاد یخود غوتزن ہونا, خاد یخودو کا معنی غوتزن ہونا اور لغت عربی میں بطور محاورہ گپ شپ. فَذَرْهُمْ یخودو تو چھوڑے ان لوگوں کو یخودو کے بےہودہ گپ شپ لگایا کریں. وَيَلْغَبُوا اور کھیل کود میں مصروف رہیں. حَتَّى يُلَاقُوا تا آکے يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي کہ ان کو ملاقات کروائے جائے گے اس دن کے ساتھ یوحدون جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے آج نہ ان کے بات کا ٹھکانا نہ ان کے کام کا ٹھکانا, نہ بات کام کی نہ کام کام کا, ان کا کام کھیل کود ضائع قسم کے حرکات اور ان کی باتیں گپ شپ. تو چھوڑے ان کو, یہ کیئر لیس لوگ ہیں, انہیں چھوڑ دیں اس وقت تک جبکہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی روز قیامت سے. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ لوگ نکلیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے، اجداث دیٹ از پلورل آف جدس، جدس مین قبر، یوم یخرجون من الاجداث جب یہ نکل کے آئیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے، سراغن سرا ان ہری ان ہری وہ جلدی میں، سراغن بہت جلدی میں، کان لہو الی نصبی یوفضون، اب اللہ کریم نے جو محاورہ سمجھا لیا انہم الی نصبی یوفضون، نصب نصب یہ کہتے ہیں آرمی کے مختلف پلاٹونز کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، نشانی آرمی کے مختلف پلاٹونز کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، کہ جب سارن بچ جاتی ہے تو سارے پلاٹون والے اپنے جھنڈے کے پاس فوراً جمع ہو جاتے ہیں، ادروائز دے کورٹ مارشل، پھر کیا ہوگا بھائی صاحب، ان کو پیٹو ڈال دیتے ہیں، دس بارہ ان کے پیچھے باندھ کر کہ آپ دس پندرہ چکر لگا دو اسٹیڈیم کے، بیڑا گھر کو جانا، بیڑا گھر دوڑتے ہوتے ہیں پسینے سے شرابو، اور وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں اس کی پیٹ کو بھی لگتے رہتے ہیں کیونکہ زخم وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں، اس کے جیسے ہی سارے بچے سیٹیں بچ جاتی ہے او سارے پلاٹون والے اپنے اپنے نشانی کے قریب فال ان روز رنگس میں کرے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دن اسرافیل بھی کرے گا تو آپ دیکھیں یہ ساری امت اپنے جان کے قریب کھڑی رہیں گی، کوئی پیچھے رہ نہیں سکتا، تو اللہ کریم نے آرمی کے انداز سے میں سمجھا دیا کہ اس آپ نے آرمی وقت نہیں گزاری، اچھا تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے، یوم یخرجون من الاجداث جس دن وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، سراغن بڑے جلدی جلدی، کانو اعلان سبن گویا کہ وہ اپنے جھنڈوں کی جانب، یوفزون دو لگانے والے ہوں گے، خاشعت الابصار ان کی آنکھیں ہیبت کی وجہ سے نکلی ہوں گی، تو نکلنے کا معنی یہ کہ آدمی ہیبت زدہ ہو جائے تو اس کی آنکھ کی جو کیا کہتے ہیں بلنک آف آئی، یہ بلنک آف آئی بھی رک جاتا ہے ہیبت کی وجہ سے، اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاص آتن اکثار ہے، نقشہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، ان کی پتی کی پتی رہ جائیں گی، جن نے پتے کے اس پر بھی کڑا گڑا ہوئی تھی پہلے صحیح پتے کر دی کڑا گئی، خاشعت الابصار ان کی آنکھیں کلی کی کلی رہیں گی، ترحقهم ذلہ اور انہی پر احاطہ کیا ہوگا ذلہ ایک بیڈ لک نے، انہی کے سارے چہرے پر احاطہ کیا ہوگا کس نے، ایک بیڈ اپیئرنس اور بیڈ لک میں چہرے کو دیکھ کر آپ کو اٹھ جائے گی، یا سبحان اللہ، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہی دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا، تو واپس اپنی سڑک پہ، ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہمارے ہلاک، ہائے ہلاک آ جائے، یا ہائے ہم تو بڑا غرق ہو گیا، کیوں رات میں نے بتا دیا تھا کہ دو لوگ آپ اسرافیل کے درمیان 40 سال کا زمانہ ہوگا، کتنا، اور یہ 40 سال کا زمانہ وہی ہے جب کافر کو بھی کوئی عذاب نہیں دی جائے گی، صحیح، ایوری تھنگ از سسپینڈڈ، کافر 40 ایئر، ایوری تھنگ از سسپینڈڈ، تو عالم برزخ کا جو عذاب کافر کو یا فاسق کو مل رہا ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اچھا تو اٹ مینس کہ دیٹ از اے ٹائپ آف ریسٹ اینڈ اے ٹائپ آف آرام فار دیز پیپل، تو جیسے بلو ہو گیا تو پھر فوراً ہیبت والا مسئلہ پھر شروع ہو گیا، تو اس لیے وہ کہیں گے یا ویلنا، تو ہلاک ہو گئے، قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہمارے ہلاک، من باسنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے، ہذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کی بات کہ ہذا ما وعد الرحمن، آپ کا اٹھنا وہ ہے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے، وہ صدق المرسلون، اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے، ان کانت الا صیحتا واحدۃ، اور نہیں ہوگی یہ قیامت یا یہ گھڑی الا صیحتا واحدۃ بٹ اے سنگل بلو، اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی منتھ پروسیس نہیں کہ ٹائم لے گا، اس کے لیے کوئی تیاریاں میاریاں نہیں ہیں، تیاریاں تو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ نے کون سی تیاری کرنی ہوتی ہے، وہ تو کہتے کن کن کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم نے فرماتے ہیں سنگل بلو اینڈ آل دی پیپل ول سٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہاں سٹینڈ آف آئی، ان کانت الا صیحتا واحدۃ، نہیں ہوگی یہ قیامت الا صیحتا واحدۃ مگر ایک سنگل بلو، فاذا هم جميع الذين ایک دم مومن سارے کے سارے ہمارے سامنے محضرون حاضر کرے ہوں گے، فاليوم لا تظلم نفس، آج کے دن لا تظلم نفس زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ، دیشے ان تھوڑی سی بھی، شے ان کا معنی تھوڑی سی بھی، ولا تجزونا اور بدلہ نہیں دیا جائے گا آپ لوگوں کو الا ما کنتم تعملون مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے ان اصحاب الجنت تاکہ جنت والے لوگ اليوم آج کے دن فی شغل مزیدار زندگی میں ہوں گے فاکرون لذتیں لیتے رہیں گے اور آپ نے بتا دیا تھا کبھی زندگی کے سارے آسائش وہ پرووائڈ ہوتے ہیں لیکن آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ نہیں استفادہ کر سکتا وہ ہر وقت بھائی مرسیڈیز بھی ہے بینز بھی ہے پتہ نہیں بی ایم ڈبلیو بھی ہے پتہ نہیں اسپورٹس کار بھی کڑی ہے لگژریس ہاؤس بھی ہے 1 ملین کا اور کتنا بڑا بزنس جا رہا ہے لیکن آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اپنی زندگی کوئی مزہ نہیں جا رہا بلکہ وہ ڈپریشن میں جاتے جاتے سوئسائڈ کر جاتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وہاں آسائش کے سارے اسباب بھی ہوں گے اور آدمی آسائشوں سے فائدہ لیتا بھی جائے گا ایک نے یہ نہیں کہا کہ وہاں زندگی بڑی مزیدار ہوگی فرمایا زندگی کے آسائش والے سامان بھی ہوں گے فاقی ہوں اور لوگ اسے انجوائے بھی کرتے رہیں گے اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکرون رات آپ نہیں تھے رات میں نے ان کو دوڑایا قرآن کریم میں جنت کی لذتیں میں نے ان کو سکھائی کہ جاوید صاحب نے کہا چاہیے ابھی موت آ جائے لیکن اگر وہاں جانا ہو صحیح رہے گا ہاں الا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکرون وهم یہ لوگ وازواجهم ان کے سپاؤسز فی ظلال علی الارائک ظلال یہ جمع ہے ظل کا سائے کو کہتے ہیں سائے والی زندگی یہ محاورہ ہے آرام والی زندگی فی ظلال آرام والے کیفیت میں ہوں گے علی الارائک حجل عروسی میں بیٹھے رہیں گے غلل ارائے کے حجل عروسی میں بیٹھے رہیں گے متکیون تکیا لگائے ہوئے لہم فیہا فاکہت ان کے لیے اس جنت میں فاکہت ہر قسم کے پھل مہیا ہوں گے ولہم ما یدعون اور انہی کے لیے وہ سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا جو وہ مانگیں گے یدعون کا معنی جو وہ ایکسپریسلی مانگیں گے تو رات میں آپ کو دوسری آیت پر لے جا ولہم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ابھی تک آپ نے ایکسپریس نہیں کیے ہوں گے وہ آپ کے سامنے موجود رہیں گے واقعی ذرا اس سے بھی اللہ کریم آگے چلا گیا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جس چیز کا خواب و خیال میں گزر ہوا دنوں نے دیکھ لیا سلام القول من رب الرحیم سلام پیس سلام کا معنی پیس سلام امن سلامتی ہوگی قولا فیصلہ من رب الرحیم اس پروردگار کے جانب سے رحیم جو بڑا مہربان ہے وامتاز یوم اور یہ اللہ کا بادشاہی فیصلہ ہے قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں مالک الملوک کا حکم کہ وامتاز یوم ایہا المجرمون وامتاز یوم اس جانب ہو جائیں امتیاز کا معنی ڈسٹنٹ امتیاز کا معنی سپریشن امتیاز کا مین ڈفرنس یہ کہ اس جانب ہو جائیں وامتاز الیوم ایک جانب ہو جائے الیوم آج کے دن المجرمون مجرمین اور کرمینلز الم آعد الیکم تو کرمینل ایک سائٹ پر چلے جائیں گے جتنے سارے کرمینل اور سنرز ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں گے سپریشن ہو جائے گی یہ ہے اہل جنت یہ اہل جہنم اب اہل جہنم کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے الم آعد الیکم کیا میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا یا بنی آدم او اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان کہ آپ فالو نہیں کریں گے شیطان کو انہ لکم عدو مبین شیطان آپ کے لیے کلیئر کٹ دشمن ہے وہ ایک دشمن ہے اس کی دشمنی میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں کیونکہ وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان کو جہنم میں لے جانا ہے وَنِعْبُدُونِ اور کیا میں نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا انِعْبُدُونِ کہ آپ بندگی کریں گے فقط میری هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ یہ ہے وہ سیدھا راستہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ اور تاکہ گمراہ کر دیا شیطان نے مِنكُمْ آپ لوگوں میں سے جِبِلًّا كَثِيرًا مینی مینی جنریشنز جِبِلًّا کا معنی جنریشنز كَثِيرًا مینی مینی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ اور گمراہ کر دیا تھا آپ لوگوں میں سے شیطان نے جبلاً کثیراً مینی مینی جنریشن ڈھیر ساری نسلیں افلم تکونوا تعقلون اور پھر بھی آپ کو پلے بات نہیں پڑ رہی تھی آپ کو تو کم از کم ہسٹری سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا کہ کتنے سارے لوگوں کو اس بدبخت نے بیڑا غرق کروا دیا اللہ کریم فرماتا ہے لم تکونوا تعقلون آپ کا عقل کام نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو سمجھا دیتا اس بدبخت کو نہیں فالو کرنا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور تاکہ گمراہ کر دیا تھا آپ لوگوں میں سے شیطان نے جِبِلًّا كَثِيرًا ڈھیر ساری نسلوں کو افلم تکونوا تعقلون کیا آپ نہیں تھے وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہٰذِهِ جَهَنَّمُ نہیں لیا عقل سے کام شیطان کو فالو کر دیا دیٹس مائی ڈیسیژن ہٰذِهِ جَهَنَّمُ یہ بڑکی ہوئی آگ ہٰذِهِ جَهَنَّمُ اب یہ قیامت کے میدان میں اللہ کریم اشارہ کر دے وہ سامنے دیکھو جہنم هذه جهنم اب رجعوا سورة قاف قاف نہیں تو نفسی, اور آ جائے گا ریت فرد مغاہ سائقوں و شہید, اسی کے ساتھ ایک لانے والا پولیس مین ہوگا, ایک فرشتہ ہوگا جو اسے گسیٹ کے لائے گا, ایک پولیس مین ہوگا, تو کون سا ہوگا, ہاں وہ آئی ڈی والا ہوگا, گسیٹ کے لائے گا, آئی ڈی والا گسیٹ کے. وجاءت كل نفس معها سائق اسے گسیٹنے والا ساتھ ہوگا, وشہید اور دوسرا گواہ ہوگا جس کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہوں گے, ایک ہوگا اس کو گسیٹتا رہے گا, دوسرا بغل میں پائل دبائے ہوئے, یہ بھی اس کا پرسنل ریکارڈ ہے. یہ ہے لقد كنت في غفلة من, میں نے رات آپ سے کہہ دیا تھا کہ 23 پارے سے آگے چلے جائیں گے 24 سے, تو پھر آپ کو بس صرف یہ نقشہ جہنم جنت جہنم جنت جہنم جنت, کیونکہ اللہ کریم نے بھی کہہ دیا کہ بھائی 3 سال تو ہو گئے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, تو بس ذرا یہاں غور کر لیں کہ یہ کچھ ہوگا, اللہ بچائے رکھے, آمین کے دے زور سے, کیونکہ مسئلہ بھی صرف آمین پر ڈپینڈ ہے. لقد كنت في غفلة من هذا, تاکید آپ پہ في غفلة من هذا, غفلت میں مل حاضا اس اپنے پرسنل ورقہ اعمال سے, پرسنل فائل سے, فکشفنا غلق غطا کا, آج ہم نے آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, فبصرک اليوم حدید, آج آپ کا نظر ٹھیک ٹھاک کام کرے گا, وہاں تو آپ کو دین نظر نہیں آ رہا تھا, آج جہنم ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں تو آپ کے آنکھوں کے پردے تھے, دین کی بات نظر نہیں آ رہی تھی, آج یہ جہنم کی آج ٹھیک ٹھاک نظر آئے گی, اللہ بچائے رکھے. فبصرک اليوم حدید, وقال قرینو, اس کا ساتھی کہہ دے گا فرشتہ جس کے پاس پرسنل فائل ہے, احاذا, دیکھیں مجھے فرشتہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا, احاذا یہ ہے جی ما لدیا جو میرے پاس ہے, عتید عتید اس کا کریڈٹ ڈیبٹ سب کچھ لکھا ہوا ہے, یہ ہے جی احاذا ما لدیا عتید القیا فی جہنم, تو اللہ کریم ان دونوں سے کہہ دے گا, ایک گسیٹنے والا اور دوسرا پرسنل فائل والا, القیا دونوں اس بدبخت کو پکڑے فی جہنم, پھینک دو اس کو جہنم میں, کل کفار غنید, یہ صدی کافر تھا, مناع للخیر, یہ خیر کے راستے میں رکاوٹ بننے والا تھا, معتد وائلیٹر تھا, مرہب شک پیدا کرنے والا تھا دین میں, الذی جعل مع اللہ الہ آخر, یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا بنائے تھے, فالقیا, وہ اکبر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کتنے خدا بنے ہیں خدائی میں ان دنوں, دیکھیے اپنے پاس کہ کتنے خدا بنے ہیں خدائی میں ان دنوں, ہم بے سہارا سجدہ گزاروں سے پوچھئے, ہم جو بے سہارا سجدہ گزار ہم سے پوچھئے کتنے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے پڑتے, کتنے خدا بنے ہیں خدائی میں ان دنوں, ہم بے سہارا سجدہ گزاروں سے پوچھئے, تو اس آدمی نے ڈھیر سارے خدا بنا دیے تھے, الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید, پھینک دو اس کو سنگین ترین عذاب میں, قال قرینہ, اب دیکھیے آدمی کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے, کیا بن جائے, غلطہ میں کیا پروسیس چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں اپروول, اپروول سلطانی گواہ, وعدہ معاف ہوتے ہیں سلطان کی وعدہ معاف ہوتا ہے, تو وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے کہ جی فلاں نے مجھ سے کروایا تھا, تو یہ لوگ بھی چیز شیطان نے کروا دیا, شیطان کو پکڑا جائے گا, قال قرینہ, تو اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا, ربنا ما اطغیت خداوندا, میں نے اسے نافرمان نہیں بنایا تھا, ولکن کان فی ضلال بعید, یہ خود شیطان کا بچہ تھا, یہ خود بہت بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا, ولكن كان في ضلال بعيد, قال الله کے دے گا, لا تختصموا لدي, ہر ریڈ نہ کریں بس ایک دوسرے کے جس ایڈریس پہ چیئر, یہ دوسرے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں گے, شیطان اور آدمی اس نے کر دیا, اللہ کریم اللہ تختصموا, خبر ہے خبر ہے بس, نو ریڈ نو آرگومنٹس, قال لا تختصموا لدي, اللہ کریم کہے گا, لا تختصموا لدي, میرے سامنے میرے دربار میں جھگڑا, وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ, میں نے تو پہلے سے آپ کو وان کر دیا تھا, مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, میرا فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکے گا, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور میں اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ, اسی دن جب ہم کہیں گے جہنم سے, وَتَقُولُ أَلَمْ تَلَأْتِ, ہم جہنم سے کہیں گے أَلَمْ تَلَأْتِ, پیٹ بھر گیا, یہ ڈال دیں گے ہم لوگوں کو, ہم جہنم سے کہیں گے پیٹ بھر گیا. وتقولوا هل من مزید, اور وہ چیختا رہے گا کوئی اور ہو تو وہ بھی پھینک دیں. ابھی ڈیر سارے بہت ساری سیٹیں خالی ہیں, گزارا نہیں ہوا تو جہنم چیخ چیخ کر کہے گا ڈیر ساری جگہ خالی ہے, بہت سارے سیٹس ہیں ابھی تک, بہت سارے زون اور سیکٹر ابھی تک کوئی آبادی نہیں ہوئی. تو اللہ کریم یہ خرچہ بھی ختم کرتے, کوئی کافر نہیں سوچے بھر جائے گا ہمارے جاتے جاتے ہمارا چھٹکارا مل جائے گا. اللہ کریم فرمائے سارے ڈال دیے جائیں گے, میں پھر پوچھوں گا جہنم سے علم طرح سے بھر گئے. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, وہ کہے گا نہیں جی اور کچھ ہے ڈال دیں. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ, اللہ کریم نے فرمایا وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ, قریب لایا جائے گا جہاں جنت, اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قریب لایا جائے گا جنت, للمتقین متقین کے سامنے. تو کہاں قریب لایا جائے گا, اسے اس طرح گریب کیا, گریب نہیں پل کیا جائے گا, اسے کھینچا جائے گا لایا جائے گا وہاں میدان حشر میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ جنت ہے. وہ تو بطور مفہوم یہ ثابت ہو گیا کہ جہنم بھی قریب لایا جائے گا. آپ ذرا جائیں سورہ یہاں پہ بلالہ تنم نے معلوم کیا, وہاں سرا ختم اور ایکسپریس بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے. ختم نمبر 15 شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے انسان بھی عجیب شے ہے, اللہ کریم فرماتے انسان بھی عجیب شے ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, بس یہ انسان إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اللہ کریم اسے بلس کرے, ابتلا کا معنی بلس کرنا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اللہ کریم احسان کرے اس انسان کے ساتھ, فَأَكْرَمَهُ, اسے عزت دے دے, وَنَعَّمَهُ, اور نعمتوں سے نوازے, فَيَقُولُ, تو وہ ریجائز کرتا ہے, وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے, وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے. یہ جو کہتا ہے خدا کا دیا سب کچھ ہے, اصل میں وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگوں کی اپنی شکریہ کی ثابت کرنا چاہتا ہے. فَيَقُولُ, تو وہ کہتا رہتا ہے ربی اکرمن, مجھے خدا نے بہت بڑی عزت دے دی ہے, میں کسی کا کیا پرواہ کرتا ہوں, ابھی میں کسی کا کیا پرواہ کرتا ہوں, یہ اس کی شیطانی کے لیے. جب آپ مانتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ دیا ہے تو پھر بعد میں یہ بات یہ شیطانت ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, جب اللہ اسے آزمائش میں ڈال لے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کے رزق کے معاملات اس پہ تنگ کر دے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو پھر ہاتھ مروڑتا رہتا ہے, اللہ نے بڑا زمین کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اب اللہ کریم نے فرمایا کلا, جسے دولت دیا ہے یہ اکرام نہیں کہ وہ ریجائز کرے, اور جس کے رزق کے دروازے ذرا تنگ ہو گئے, میں نے خیانت نہیں کی, یہ میرے فیصلے ہوتے تکلیف ہیں. کلا, ایسی بات نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کبھی اپنے کرتوتوں کو سوچا, بل لا تکرمون الیتیما, آپ نے بھی تو کبھی یتیم بے سہارے کو کوئی عزت نہیں دی, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور آپ بھی نہ اپنے کو نہ کسی اور کو ترغیب دیتے ہیں کسی غریب کو روٹی کھلانے کی, وتاکلون التراث, اور آپ تو کھا جاتے لوگوں کا حق اکل لمن, ہڑپ ہڑپ کے. وتاکلون التراث, تراث کا معنی ڈیو رائٹس آف ادب, وَتَاكُلُونَ التُرَاثَ, اور آپ کھا جاتے ہیں لوگوں کا حق اکل لمن, ہڑپ ہڑپ کے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, اور آپ تو محبت کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ, حُبًّا جَمَّا, ڈٹ کے محبت جو خدا سے ہونی چاہیے وہ ڈالر کے ساتھ. کَلَّا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, جب زمین کو لرزایا جائے گا اور لرزنے پر لرزہ ہوگا, جمپنگ کی جمپنگ, وہ ناطق والا نہیں ہوگا, وہ تو نہیں کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک, اور آ جائے گا آپ کا پروردگار عدالت میں, والملک, اور فرشتے آ جائیں گے صفن صفن رینکس میں مارچ کرتے ہوئے. جب بادشاہ آتا ہے تو بڑی پریزنٹیشن ہوتی ہے آرمی کی, آرمی کی, تو جب خدا آئے گا پورے فرشتے پریزنٹیشن کریں گے. وجاء ربک والملک صفن صفا, وجیء یومئذ بجہنم, اور میدان حشر میں لایا جائے گا اسی دن جہنم. یہ نہیں کہ لوگ لے جائے جائیں گے, وہ میدان حشر میں کھینچا جائے گا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں, اور ہر ایک آدمی حیبت میں ہوگا, خدا خدا اگر اس طرح پیش نہ ہو گیا تو میرا گھر, کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ کہ ہر ایک آدمی حیبت میں ہوگا, خدا عمدہ اس سے بچائے, وہ تو بالکل ہم کو کرتا ہے. اور رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیختا رہے گا کہ یا رب اکل بعضی بعضن, خدا عمدہ جلدی کر رہو, خود خدا ہوں گا میرے شغلوں نے تو ایک دوسرے کو کہا لیا, ذرا میرا خوراک ڈال دو جلدی, اور ایک آدمی سے خدا ہوں گا بچائے رکھے, وہ تو میرے اتنے غصے میں ہے کہ خود اپنے آپ کو کہا رہا ہے یا رب اکل بعضی بعضن, یہ بات فرماتے وہ چیخ پا رہے گا، یا رب اکل بادی بازن، خداوندہ میں نے تو اپنے آپ کو کھا لیا، ذرا میرا خوراک جلدی ڈال دیں. اللہ کریم کہے گا وہ سامنے دیکھو، اب ذرا سورہ ملک میں جائیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو انکار کر چکے ہیں اپنے پروردگار کی ربوبیت کی، اور ڈر سارے خدا انہوں نے اپنے لیے بنا دی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب ذرا ہم اپنے ایمان کو خود پرکھ کریں کہ ہمارا خدا پر اعتماد بہت زیادہ ہے یا دنیا پر اعتماد زیادہ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اے خدا کا ہونا، وہ اے سجدہ، اے سجدہ جسے تو جرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ ایک اللہ کے در کے ہو گئے، دو سارے در سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آدمی خدا کے در کا نہ ہو تو ہر در پہ اسے جھکنا پڑتا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ غَضَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب پھینکے جائیں گے لوگ اس جہنم کے اندر، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو لوگ سنتے رہیں گے اسی کے لیے غسیلی آواز. شہید کا معنی غسیلی آواز. وَيَتَفُّ، ہم آج کے اصطلاح میں کہیں کہ جہنم یلنگ کرتا رہے گا. یہ کیا کرے گا؟ یلنگ کرتا غسیلی آواز. اسے کہتے شہید، کہ مفہوم کوئی ذہن میں نہ آئے، صرف یہ آدمی سمجھے کہ غصہ ہے. ہاں، بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کل کیا کچھ کہہ رہا ہے، صرف یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غصہ ہے، ہاتھ میں آ گیا تو اس طرح مرو. اسے کہتے شہید، جس طرح گدھے کی آواز کی کوئی سمجھ نہیں آتی. شہید اصل میں کہتے گدھے کی آواز کی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ گدھے کی طرح ہنہاتا رہے گا شہید غسیلی انداز میں. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ ابلتا رہے گا. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریبے کے غصے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب پھینکے جائیں گے اسی میں ایک گروہ. سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو وہاں کے سپرنٹینڈنٹس، داروغہ، نگران، 19 ہیں. کتنے ہیں؟ 19. دوسری جگہ قرآن میں فرمایا والے ہاتھ کے ساتھ عشر، 19 داروغے وہاں ہوں گے. سالوں خزنت ہوا، تو اس کے نگران پوچھتے رہیں گے، الم یاتکم نذیر، یا آپ لوگوں کے پاس پیغمبر نہیں آیا؟ تو یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ غصہ ہوگا، جہنم غصہ بکائے گا. تو واپس اپنے سبق پہ، اللہ بچائے. آذہ جہنم، یہ جہنم ہے، اللتے وہ جہنم، کنتم توعدون، جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا. اس لو معنی ادخلو، اسلو اليوم، داخل ہو جائیں آپ اس کے آج کے دن. بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ آپ انکار کر رہے تھے. اليوم نختم على افواہم، آج کے دن نختم، ہم سیل کریں گے، نختم سیل لگا دیں گے. اليوم نختم، آج کے دن ہم سیل لگا دیں گے. على افواہم، ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر. وتكلمنا ايديهم، اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ايديهم، ان کے ہاتھ. وتشهد ارجلهم، اور گواہی دیتے رہیں گے ان کے پاؤں. بما كانوا يكسبون، اس سارے اعمال کے جو وہ کرتے رہے، تو پاؤں نے جو کچھ کیا ہوگا پاؤں بولتا رہے گا، ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا ہاتھ بولتا رہے گا، آنکھ نے جو خباثتیں کی ہیں وہ بولتی رہے گی، کان نے جو خباثتیں سنی ہے وہ بولتا رہے گا، بدن کے جس عضو اور آرگن نے جو کچھ کیا ہے وہ خود بولتے رہیں گے. وہ خود بولتے، تکلمنا ایدیہم، یعنی بات ریپرزنٹیشن زبان کی نہیں ہوتی، کہ ہر ایک کے متعلق زبان ہی بولتا رہے گا، یعنی زبان اپنی بات کرے گا جو زبان سے متعلق ہے، باقی جس آرگن کے جو فنکشن تھے وہ اپنے لیے خود نمائندے ہوں گے، اور نمائندے ان اے سینس ایڈمٹ کریں گے. کیا ہے؟ ایڈمٹ کریں گے. کیا ہے؟ دوسری جگہ پہ حامی مت سجدہ، 19 آیت نمبر، 19 ایج نمبر 79. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم میں. فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ ان کی کیٹیگریز ہیں کہ فرعونی ٹائپ کے لوگ، ان کا یہ زون ہے. نمروز کے ٹائپ کے لوگ، ان کا یہ زون ہے. ابو جال اینڈ کمپنی، ان کا یہ زون ہے. ساروں کو الاٹمنٹ ہوگی، ایسا نہیں کہ بکواں کوئی مٹبیڑ ہوگی نہیں, ٹھیک ٹھاک جگہ دیا جائے. تو آدھا اللہ لنگار فہم یوزعون, ان کو تقسیم کیا جائے گا گروہوں میں, حتی اذا ما جاؤہا, کہاں کہ جب وہ آ جائے جہنم میں, شہدا علیہم سمعہم, جہنم کے قریب آئیں گے نا میدان حشر میں, شہدا علیہم سمعہم, تو گواہی دیں گے ان کے اوپر, سمعہم ان کے کان, وہاں ابصارہم اور ان کی آنکھیں, وجلودہم, جلد کا اصل معنی ہے چمڑا, جلد کا اصل معنی ہے چمڑا, اسے کہتے ہیں علاقہ مجاز, چمڑے کے اندر ہوتے ہیں آزا, یہ چمڑا تو ان کا کور ہے, وجلود مینز یعنی ان کے چمڑے کے اندر جتنے سارے آزا ہیں سارے اپنے اپنے فنکشن کی گواہی دیں گے, وجلودهم بما كانوا يعملون, ان سارے اعمال کا جو وہ کرتے رہے, وقالوا لجلودهم, تو یہ لوگ زبان سے اپنے اعضاء کو کہہ دیں گے, لما شهدتم علينا, آپ لوگوں نے ہمارے اوپر گواہی کیوں دی, قالوا انطقنا الله, تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں گویا کر دیا اور بولتا بنایا اس اللہ تعالیٰ نے, انطق كل شيء, جس نے آج کے دن ساری چیزوں کو گویا بنا دیا ہے, وهو خلقكم اول مرة, اور اسی خدا نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا تھا, وإليه ترجعون, اور اسی کے پاس آپ کو لوٹایا جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے اپنے آغا پر, بھائی آپ نے کیوں گواہی دی, وہ کہیں گے بھائی جس خدا نے آپ کے زبان کو گویا بنا دیا تھا اسی نے ہمیں بھی گویا بنا دیا, تو یہ ہماری اپنی مرضی توڑی, مرضی سے توڑے بول رہے ہیں, مرضی سے توڑے بول رہے ہیں, پیچھے سے پش کیا جا رہا ہے, خدا کی قوت ہمیں پش کر رہی ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں گے کچھ کر لیا. تو واپس اپنے سبق, اليوم نختم على افواههم, آج کے دن نختم على افواههم, ہم سین لگا دیں گے على افواههم ان کے زبانوں پر, وتکلمنا ایدیہم, اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ایدیہم ان کے ہاتھ, وتشہد ارجلہم, اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں, بما کانوا یکسبون, ان سارے اعمال پر جو کرتے رہے, ولو نشاء, اور اگر ہم چاہیں, لطمسنا علی اعینہم, تمس کا یہ معنی ہوتا ہے, دیکھیے مجھے, کہ آدمی اس طرح ہاتھ پھیرے اور یہ آنکھیں ختم ہو جائے, اس کا معنی ہے تمس, اس کا معنی ہے تمس, زائل کرنا, کیا زائل کرنا. وَلَوْ نَشَاءُ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چاہیے ہی کہ آپ میری نعمتوں کا شکر کریں, آنکھیں دی ہیں دین کی باتیں دیکھنے کی کوشش کریں, کان دیے ہیں دین کی بات سننے کی کوشش کی, انٹلیکٹ دیا ہے سمجھنے کی کوشش کی, زبان دیا ہے بولنے کی کوشش کریں, لیکن کون سی عقل والی بات ہے, کون سی بات ہے, عقل والی باتیں, اور آپ تو کفران نعمت کر رہے ہیں, میری نعمت آنکھیں آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں, تو اگر میں نے آج چاہا کہ اس کی بینائی میں نے ظاہر کر دی, لو نشاء, اور اگر ہم چاہیں, لطمسنا علی اعینہم, تو ہم زائل کر دے علی اعینہم ان کی بینائی, یعنی ہم ٹچ کر دے ان کی آنکھوں کو, مین ان کی بینائی ختم کر دیں گے. فاستبقوا الصراط, مجھے دیکھیے اس کو کہتے استباق, فاستبقوا الصراط, وہ راستے کو ٹٹولتے رہیں, کیونکہ جب آنکھیں نہ ہوتے پھر آدمی ٹٹولتا رہتا ہے, وہ جو سفید چڑی ہوتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں, سفید چڑی سے کیا کرتے ہیں, ٹٹولتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے اگر میں نے آج چاہا آپ کی آنکھوں کی بیماری ختم کر کے پھر آپ ٹٹولتے رہیں گے, تو آپ نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے, اس کو اپنے مصرف میں نہیں لگا رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ہم ظاہر کر دیں گے ان کی آنکھوں کی بینائی, فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ, تو وہ ٹٹولتے رہیں گے الصراط, راستے کو, فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, لیکن کیسے دیکھیں گے راستے کو, صرف ٹٹولتے رہیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ, وَلَوْ نَشَاءُ, اب اللہ کریم نے فرمایا اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے گئے, اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے گئے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی بینائی نہیں, پاؤں تو ہیں, ہاتھ بھی ہیں, ہاتھ میں سفید چڑی لے کر ٹٹولتے رہیں گے اور پاؤں اٹھاتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں نے دوسرا پاس اسے اختیار کر دیا, اگر آپ کو اپنی جگہ پر سکون بنا دیا, اس کو کہتے ہیں مسح. وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم نے چاہا, لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, تو ہم سٹون اور پتھر بنا دیں اس کو ان کی جگہ پر, کہ ان میں کوئی ہل جل نہ ہو, کوئی حرکت باقی نہ رہے, سٹون بنا دیں. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, ہم مسخ کروا دیں ان کو, عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, ان کی اپنی جگہ پر, فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, تو پھر طاقت نہیں رکھیں گے مُضِيًّا آگے چلنے کے, وَلَا يَرْجِعُونَ, اور نہ واپس لوٹ سکیں گے, بس واپس سٹون ہو کے رہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو قوتیں دی ہیں, آپ حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اس حرکتوں کا مصرف جانے اور پہچانے دین میں لگا دیں, کہاں لگا دیں, دین میں لگا دیں. مَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, وَمَن نُعَمِّرْهُ, اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں, نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, تو ہم اس کے سٹرکچر کو ڈسٹرب کروا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے کتنا پیارا سٹرکچر دے دیا ہے, کتنا درجوانی, ماشاءاللہ, در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبر اس وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. تو جوانی میں اللہ کے پاس لوٹا کرو, جوانی میں اللہ کی اتباع کیا کرو. جب بڑھاپے میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے پھر اور کیا کریں گے, بس اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں, جب آپ میں قوت تھی تو کیا کچھ کر رہے تھے, شیطان کے بچے ابھی غربہ مسکین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک سچے ٹھیک ٹھاک ہو تو آپ ٹھیک ٹھاک اس کو صرف کریں دین کے راستے میں, ادر وائز جب سچے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں نُنَكِّسْهُ. تنقیس کا معنی اصل میں الٹانا ہوتا ہے, اس کے سچر کو ہم الٹا دیتے ہیں, ڈیکمپوز کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ عمدہ کر دیتے, ڈیکمپوز کر دیتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی, اور پھر اس طرح دیکھتا رہتا ہے. اب بات بھی کریں, اب بات بھی کریں, اچھا پیالی بھی اٹھائے. یا سبحان اللہ, وہ منہ کے قریب لانا چاہتا ہے اور پیالی اس طرف جاتی ہے, دعا بھی نہیں مانگ سکتا, ہاتھ دیکھتے بیٹھے کڑا کرتا رہتا ہے. تو پشتوں کا ایک ایک کلام میں پشتونوں کے لیے کہہ دوں گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بابا عبدالرحمان نے کہہ دیا ہے اور 50% پشتون کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ خائستہ مخوے توڑ کو دے شی پپی رائے کے سم کامت بھی کوگ لڑگے شی پپی رائے کے. خوبصورت چہرہ ہوتا ہے, خوبصورت چہرہ ہوتا ہے, بڑھاپے میں وہ تھوا بن جاتا ہے, زرد پیلا کھالا. سم کامت وے کوگ لڑگے سی پتی رہے کے, اس طرح سیدھا انسان لام کی طرح بن جاتا ہے, الف کے طرح سیدھا انسان لام کی طرح اس طرح ٹھڑا ہو جاتا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ لک شما دسہر آفتاب جمی ام بے تابا ہم جڑے سی پتی رہے کے. وہ صبح کا تمتماتا دیا بن جاتا ہے, اور یا سردی کے موسم کا سورج جس میں کوئی دھوپ اور تپش اور تماؤ سے باقی نہیں رہتی. لک شما دسہر آفتاب جمی ام بے تابا ہم جڑے سی پتی رہے کے. ایو طرف تے سری دی بل خواد رومی, وہ اپنے سر کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. ایو طرف تے سری دی بل خواد رومی پل بدن تمام پردیشی پتی رہے کے. کہ بڑھاپے میں آدمی کا اپنا بدن اس کا نہیں رہتا, وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں پر ضرب المثل مشہور ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کا رباب بجاتا رہتا ہے. آپ رباب جانتے ہیں گٹار, جس طرح وہ گٹار والے کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں نا, تو بڑھاپے میں سارے وہ گٹار بجاتے رہتے ہیں. گٹار ہوتا نہیں لیکن بجاتے رہتے ہیں. صحیح, گٹار نہیں ہوتا ان کے پاس, لیکن ہاتھوں کی حرکت وہ گٹار والے کی ہو جاتے ہیں. یو طرف تے سرے دی بل خوادروں میں پل بدن تمام پردیشی پتی رہے کے. او کس اخری لکا زہر نہ حضمی گی, جو کچھ کہا جاتا ہے زہر جیسے حضم نہیں ہوتا, فوراً الٹیاں کر جاتا ہے. کس اخری لکا زہر نہ حضمی گی نہ سسکے نہ سخوڑے شی پتی رہے کے. او مرلا خد پس دمر گا بیاج وندے شی, مردہ پھر بھی اچھا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا. خونس ددا کے سو زل میں سی پتی رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کے بعد آدمی پھر جوان ہو جائے. مردہ تو مر کر پھر زندہ ہو جاتا ہے, لیکن بوڑھا بوڑھا ہو کے پھر جوان کر. شباب اور عالم جوانی میں رستم زمان ہوا کرتا تھا, بڑھاپے میں اس پر بھی لوگ ترس کھاتے رہتے ہیں. رستم زمان جو کبھی دنیا کو چیلنج کرتا رہا, بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی لوگ, گانا پالوان پر بھی کل لوگ کیا بڑا ہے. پھر میں جوانی میں تو وہ پہلوانوں کو للکاتا رہا, بڑھاپے میں کروں گا اپنے آپ سے وہ مکھی کو بھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو پہلے غنیمت جانو اور اس کو ایکسپلائٹ کرو, یوٹیلائز کرو, لکھو اپنے پاس. اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو پہلے غنیمت سمجھو, اپرچونیٹی ہے, اویل دیٹ اپرچونیٹی. حیات کا قبل موت کا, موت سے پہلے زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. موت آئے گی پھر کچھ نہیں کر سکو گے, تو جب زندگی ہو سے غنیمت سمجھو, استعمال کرو اسے. حیات کا قبل موت کا, صحت کا قبل مرض کا, بیماری سے پہلے صحت والا موقع وہ اپنے لیے غنیمت سمجھو. صحت میں کچھ کرو, بیمار ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو گے. شباب کا قبل حرم کا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے ایکسپلائٹ کرو, یوٹیلائز کرو اللہ کے دین کے راستے میں. بوڑھے ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو گے. آدمی کا دیکھ کر بہت کچھ کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا. وہ شباب کا قبل حرم کا, وہ فراغ کا قبل شغل کا, جو بھی وقت آپ کے پاس فارغ ہے دین میں لگا دو, ورنہ ایسے مشغول ہو جاؤ گے. اب جن کے پاس شغل ہیں اور مشغول ہیں, ان کا شغل جتنا زیادہ ہے اتنا ان کو دین کا وقت نہیں ملتا. اور پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا کا قبل فقر کا, اپنی مالداری کو فقر خواری سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھو اور کچھ تو شاید آخرت تیار کرو. کیونکہ ایسا تو نہیں آپ نے کوئی بھی کنفرمیشن لی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا نہیں ملی امیر پہ, ایک ایک انہیں کے لیے ترستے رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. کل اللہ حضور اسلام نے فرمایا پانچ باتیں اتنی قیمتی باتیں, من نغم میں نکس فی الخلق, اور جسے ہم لبی عمر دے دیتے ہیں نہ نکس فی الخلق تو ہم اسے الٹا دیتے ہیں, اونڈا کر دیتے ہیں, ڈیکمپوز کر دیتے ہیں فی الخلق, اس کے سٹرکچر میں, اس کے سٹرکچر میں یعنی ان کی بینائی, سنوائی, ہاتھ پاؤں سب کچھ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. تو تم تین پر چلے جائیں, والزیتون نے مجھے قسم انجیر کے درخت کی یا جبل تین کی. تو بابل شہر میں ایک پہاڑی ہے جبل تین کے نام سے مشہور ہے, ماؤنٹ آف تین اور ماؤنٹ آف فگ یا فگ ماؤنٹین, وہاں پہ انجیر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بابل شہر کی نسبت ہے حضرت ابراہیم سے علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی. والتین مجھے قسم انجیر کے درخت کی, والزیتون اور مجھے قسم زیتون کے درخت کی, فلسطین میں ڈیر سارے ہوتے ہیں, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. وطور سینینا اور مجھے قسم ہے کوئی طور مبارک کی, جہاں موسیٰ علیہ السلام ہم کرام ہوتے تھے. وہاذا البلد الامین اور مجھے قسم ہے مکہ معظمہ کے اس پروٹیکٹر شہر کی, جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان تحقیقا میں پیدا کر دیا ہے انسان کو, فی احسن تقویم بہترین قد و قامت کے ساتھ, جو ایسی خوبصورت قد و قامت اللہ نے مخلوق پہ کسی اور کو نہیں دی. جتنے سارے مخلوق ہیں لیونگ انٹیٹیز, انسان جیسی خوبصورت شکل کسی کو اللہ نے دی تھی؟ لقد خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو, فی احسن تقویم سب سے بہترین سٹرکچر دیتے ہوئے, ثم رددنا اسفل سافلین اور پھر ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں, ڈیکمپوز کر دیتے ہیں. اسفل سافلین کا معنی وہی جو بابا عبد الرحمان نے نقشہ پیش کر دیا کہ نہ عقل کام کر رہا ہے, نہ دماغ کام کر رہا ہے, نہ ہاضمہ ساتھ دے رہا ہے, نہ آنکھیں بینائی کام کر رہی ہیں, نہ شنوائی کام دے رہی, نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں, نہ پاؤں چل رہے ہیں, سارا مسئلہ گڑبڑ, ہر چیز جواب دے رہی تھی. واپس اپنے سبق خلق اور جنہیں ہم عمر دے دیتے ہیں لمبی, نو نکس فی الخلق تو اس کے سچوں کو ہم الٹا دیتے ہیں, افلا یاقنون تو لوگوں کو ابھی تک کوئی بات پلے نہیں پڑتی کہ اس سے پہلے پہلے سوچے کہ یہ مرحلہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے. وما غلمناه شعرا وما يم, ایک ہوتا ہے تیر اور ایک ہوتا ہے اس کا کمان, وہ کمان اس طرح ہوتا ہے, تو بڑھاپے میں آدمی کبھی کمان کی طرح اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا تھا اس طرح کمان کی طرح کھڑا ہوا, بچوں کو تو شرارت سوچتی ہے, ایک بچے نے دوسری سے کہہ دیا کہ دیکھو بہت بہترین کمان ہے, بوڑھے کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھو ہاں بہت بہترین کمان ہے, تو دوسرے بچے نے ازرائے شرارت پوچھا, بابا جی یہ کمان کتنے کا خریدا؟ بابا جی یہ کمان کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا بیٹے بے فکر نہ ہو, میرے ایک میں آ جاؤ گا, اللہ تعالیٰ پر مفت تقسیم کر لیتا ہے, پیسے نہیں لیتا, اس کمان دے دیتا, مفت میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں. اللہ اس میں بڑے فیاض ہیں, بڑے سخی ہیں. من نغم میں ہو ننجس فی الخلق افلا یاقنون, آیا لوگ عقل نہیں کرتے, وما علمنا الشعر وما ينبغي له. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بدبخت لوگ کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے تھے یہ میجک کر رہے ہیں, کبھی کہتے تھے یہ نظر بندی کر رہا ہے, کبھی کہتے تھے یہ کائن ہے, سوچ سیر ہے, اور کبھی وہ کہہ رہے تھے یہ شاعر ہے, شعر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے. تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے اسے شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں, وما ينبغي له, اور پیغمبر کے لیے یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ شاعر بنے. پیغمبر شاعر نہیں ہوتا, نہ وہ کوئی جرنلسٹ ہوتا ہے, نہ کوئی وہ آرٹیکل نویس اور انشا پرداز ہوتا ہے. پیغمبر کوئی انشا پرداز, کیونکہ وہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا. ہر پیغمبر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا, وہ انایجوکیٹڈ ہوتا ہے ٹوٹلی, کیونکہ ایجوکیٹڈ آدمی اگر فلسفیکل بیان کرے یہ کوئی اجنبی بات تو نہیں, یہ کوئی اسٹینڈ کیس تو نہیں, کیونکہ جب تعلیم یافتا ہے تو باتیں تو کچھ اچھی کرے گا صحیح, تو پھر اس کا دعویٰ ٹکے گا نہیں, پھر اس کا دعویٰ پیغمبری کا ٹکے گا نہیں صحیح. لیکن جب آدمی ٹوٹلی انایجوکیٹڈ ہو, بکریاں چراتا ہو پہاڑیوں میں, اور آدھا پسند وہ اٹھ گیا اور اتنا فصیح کلام کہنا شروع کر دیا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ something is going on from اللہ سبحانہ و تعالی صحیح. اور اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ فقط لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, کہ ارے خدا کے بندوں میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے, میری زندگی بھی آپ نے دیکھی, میری ایجوکیشن پروسیس بھی آپ کو معلوم ہے, میں نے کہیں الف باتا سا اے بی سی بھی نہیں پڑھی, اے بی سی کبھی بھی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی. صحیح, تو وہ لوگ کہتے رہے کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کبھی تیسری بات کبھی چوتھی بات. آپ ذرا جائیں سورہ الفرقان 361, وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں یہ کافر, ان ہذا نہیں ہے یہ قرآن الا افکن افتراؤ مگر جھوٹ کا پلندہ ہے, جو اس نے اپنے تنگ بنایا ہے. افک کا معنی جھوٹ کا پلندہ, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے افتراؤ, اس پیغمبر نے خود بنا دیا ہے. اچھا بھائی, ایک آدمی اتنا خوبصورت کلام بنا سکتا ہے؟ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تو فوراً نے کہہ دیا, وَآغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآخَرُونَ, اور اسی کے ساتھ دیر سارے لوگ اس کے کمپوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اس کی پورے کمپوزیشن کم دی جو قرآن بنا رہے ہیں اور پھر یہ کنوے کر رہا ہے. وَآغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا, اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں, بہت بڑی جھوٹ بول رہے ہیں. اب دوسری بات, کیونکہ وہ ایک بات پر ٹکتے نہیں, اس پر اعتراض ہو جاتا تو فوراً چھوڑ کے دوسری بات کر لیتے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, اور انہوں نے کہہ دیا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ پہلے والے لوگوں کے بنے بنائے افسانے ہیں, پہلے والے لوگوں کو بنے بنائے افسانے فکشن ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقتطبہا, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا اقتطبہا, اس نے خود نوٹ تو آپ خود لیتے ہیں, اب رسول پاک کو تو نوٹ لینا بھی نہیں آتا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نوٹس دینا بھی نہیں جاتا تھا, وہ تو دستخط کے بجائے بھی وہ اپنا رنگ لگا دیتا. یہ ہے پیغمبر کا کمال, کسی اور کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کمال ہے اور پیغمبر کے لیے ان ایجوکیٹڈ ہونا کمال ہے. یہ آپ لکھ لیجیے, پیغمبر اور غیر پیغمبر کا فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر کے لیے ان ایجوکیٹڈ ہونا کمال ہے. قالوا اساطير الاولين, اور انہوں نے کہہ دیا یہ سابقہ لوگ ہیں کہ بنے بنائے افسانے ہیں. اقتطبہا, اب اقتطاب کا معنی یہ اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں, یہ اس نے اپنے لیے یعنی اپنے لیے لکھے نہیں اپنے لیے لکھوائے نہیں کسی اور سے, ایک دتبہ کہ اسی نے اپنے لیے لکھوائے ہیں. اچھا, جو اپنے لیے لکھوائے تو جنہیں لکھنا نہیں آتا انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا, جنہیں لکھنا نہیں آتا. اچھا بھائی, اپنے لیے لکھوائے ہیں تو یہ پڑھتا کیسے ہے؟ جب کنوے کرتا ہے تو اس کے پہلے تو وہ پڑھے گا تو پھر کنوے کرے گا, تو وہ بڑے حیرانی کے نے کہہ دیا کہ فَيَتُمْ لَا غَلِهِ بُكْرَةً وَاسِيلًا, صبح و شام اس کے لوگ اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں, اس نے اپنے لیے لکھوایا ہے اور صبح و شام اس کے لوگ اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر یہ کمی کر دیتا ہے. وَزِنْ هَلِ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اتَّتَبَهَا فَيَتُمْ لَا غَلِهِ بُكْرَةً وَاسِيلًا. ذرا جائیں سورہ الحاق کا تھا, لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ, اللہ کریم پھر وہی بات کرتا ہے کہ قسم اٹھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں قسم اٹھاتا ہوں. فلا اقسم, میں قسم اٹھاتا ہوں, بما تبصرون, آپ لوگوں کے مشاہدات کی جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں, وما لا تبصرون, اور ان چیزوں کے جس کے آپ مشاہدہ نہیں کرتے لیکن مانتے ضرور ہیں. یہ اللہ کریم تعریف کر رہا ہے ان کو, انہوں نے کہا کبھی ہم نے اس پیغمبر کے پاس فرشتہ دیکھا نہیں, کیسے مانے فرشتہ آتا رہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جن چیزوں کو مانتے وہ سارے آپ نے دیکھ لیے ہیں, آپ کے معلومات میں ہزاروں چیزیں ایسی جو ابھی تک آپ نے دیکھی نہیں اور آپ 100% اس کو مانتے رہتے ہیں, تو بس اس ایک قسم میں ان کو منہ توڑ جواب دے دیا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم, انه لقول رسول کریم, یہ قرآن کریم, لقول رسول کریم, یہ تو وحی ایک معزز قاصد کی جبریل امین کی, قول کا معنی وحی, رسول کریم معزز قاصد جبریل امین, انه لقول رسول کریم, یہ وحی ہے ایک معزز قاصد کی میسنجر کی, وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کی شاعری نہیں, قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں, ولا بقول کاہن, انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا پھر یہ کاہن کا کلام ہے, کاہن سم ون ہو نو سم تھنگ وچ از ناٹ ویزیبل, انہوں نے کہا پھر یہ کاہن سو سیر جسے کہتے ہیں, میجک ٹائپ کے وہ رمل جفر والے نہیں ہوتے کہ بس نمبر پلا آ رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں اسے بچہ جمورا, لاہور سے آتے رہتے ہیں پنجاب سے چوری صاحب کے علاقے سے ہمارے ہاں, قول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ سے وہ سمجھنے والے ہیں, تنزیل من رب العالمین, یہ منزل رب العالمین کی جانب سے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور پاک کے قتل کے ارادے گھر سے نکلا رات کے وقت, میں اس کو ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا, مجھے ملے تو اس کا قصہ ہی ختم کر دی. فوجدت عند بیت اللہ, رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے قریب کھڑا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا, بیت اللہ کے قریب کھڑا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں مجھے پتا لگ گیا یہ تو سورہ حاقہ پڑھ رہا تھا اس رات. اس رات جب میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہا, سورہ حاقہ. تو فرماتے تھے کہ جب سورہ حاقہ وہ پڑھ رہے تھے, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاولکوا بالطاغیہ واما عاد فاولکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کان. اور میں بڑے اٹینٹیو طریقے سے سن رہا تھا. آپ دیکھو تو بہت اچھی باتیں آتی ہیں, یہ تو بہت اچھی باتیں بولتا ہے اور بڑے مسجع اور موزون انداز سے, بڑے موزون اور بڑے ردم سے بولتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ آدمی پیغمبر تو نہیں لیکن شاعر ہے بڑا بہترین. ابھی تک لوگوں نے اسے ابھی تک لوگ اسے سمجھے نہیں لیکن یہ اعلیٰ درجے کا شاعر ہے, ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے بڑا اچھا شعر کہہ رہا ہے. صحیح طور پر فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت پہ پہنچے کہ انہو لقول رسول کریم, یہ اللہ کے معزز قاصد کی وحی ہے. وما ہو بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ میں سے ہی ایمان رکھتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے جب رد کیا میرے خیال کو, حالانکہ میرے دماغ میں گھوم چکا تھا کہ یہ شاعر ہے, اور وہاں سے حضور نے فرمایا وما ہو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, میں کہا یہ آدمی میں تو کچھ اور بھی ہے, یہ کائن ہے, ذہن والی باتیں سمجھ لیتا ہے, یہ کائن ہے, یہ ذہن پڑھ لیتا ہے آدمی سے, تو یہ کائن ہے, اس کو کائن کہتے ہیں. تو پیچھے حضور نے فرمایا کہ ولا بقول کاہن, یہ کائن کا کلام بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون, لیکن تھوڑے لوگوں کے پلے بات پڑتی ہے. تو میں نے کہا اچھا, شعر بھی نہیں اس نے رد کر دیا, کہانت بھی نہیں اس نے رد کر دیا, لیکن یہ اللہ کا کلام بھی نہیں, یہ دعویٰ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو پیچھے حضور نے کہہ دیا کہ تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہوئے بولتے رہتے تھے اور میرے ذہن میں خیالات آتے رہے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اللہ نے کچھ دو چار باتیں سے کہیں ہوں گی, یہ تو ڈھیر سارے باتیں کرتا ہے. اب ساری باتیں اللہ کی تو نہیں ہو سکتی, اس نے خود اپنی کہیں بھی کچھ اس کے ساتھ انٹرنیشنل اور مکسچر کروا دی ہوگی, پھر کوئی پاکستانی سوچ سکتا ہوگا ہر ایک چیز میں مکسچر ملاوٹ, تو اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ ملاوٹ کروائی ہوگی, انٹرنیشن کروائی ہوگی, کچھ اپنی باتیں بنا کے یہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو حضور نے پیچھے پڑھا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اگر اس نے ہمارے اوپر بنا دیا دو تین باتیں دی, بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر دو تین باتیں دی اپنے تئیں بنائی اور ہمیں مثبت کی تو یہ اللہ کی ہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اسے پورے قوت سے پکڑ لیں گے, ہم کوئی کمزور توڑے ہیں کہ محمد کا علاج نہیں کر سکتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم پوری قوت سے اس کو پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور اس کے شارک کو کاٹ دیں گے, اس کو مروا دیں گے. تو یہ ہماری جانب غلط نسبتیں کرتا رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جب حضور نے کی میں الٹے پاؤں لوٹایا, میں نے کہا بھائی کچھ ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹس پانڈر اپان, کہ مسئلہ قتل کرنے کا نہیں, لیٹس پانڈر اپان, اس کو ذرا سوچنا چاہیے, کون سا کیسا آدمی, اس آدمی کو سمجھنا چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ باتیں تھیں جو میرے ایمان کا ذریعہ بن رہی تھی, مجھے پروسیس کر رہی تھی, یہ باتیں مجھے پروسیس کر رہی تھی. فرمایا کہ جب حبشہ کے لیے تیری عزت ہو رہی تھی تو میں اپنے چچا زاد بہن کے گھر گیا, جو بھی مسلمان ہو چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بھی حبشہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھی, تو وہ سامان باندھ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں, ہم نے کلمہ کیا پر آپ لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا, تو ہم مکہ کو چھوڑ دیتے اور حبشہ جا رہے ہیں, حبشہ جا رہے ہیں. اور اس وقت اس نے سورہ مریم کی کچھ آیات میں مجھے سنائی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ان آیات میں وہ ذوق آیا جو ذوق میں نے بیت اللہ میں سورہ حاقہ کے سنتے وقت محسوس کر لیا تھا. صحیح, اور میرے آنکھوں سے, کیونکہ جب سچا زاد بہن کو دیکھ لیا کہ بڑے حسرت لے کے وہ جا رہی اپنے شوہر کے ساتھ, تو میرے آنکھوں سے کچھ آنسو چل پڑے, حالانکہ حضرت عمر اس کے آنکھوں سے آنسو چلنا, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو کچھ اسے پروسیس کر دیتا ہے. صحیح, تو یہ قرآن اس کے لیے پروسیسنگ پلانٹ تھا. تو فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ کے قتل کے ارادے سے نکلا اور راستے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھے ملے, تو اس نے کہا عمر کہا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج میں نے محمد کا کام تمام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس آدمی نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں بنائیں. تو اس نے کہا رہے خدا کے بندے محمد کا کام کیوں تمام کر دیتے ہو, پتا ہے محمد کی دعوت میں آپ کی اپنی حقیقی بہن اور آپ کا بہنوئی بھی بن چکا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا سعید بن زید اور اس کی بیوی جو آپ کی حقیقی بہن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ارادہ ترک کیا, اپنے بہن اور بہنوئی کی جانب دوڑ پڑا. دروازہ بند تھا, پیچھے سے کچھ آواز آ رہی تھی تلاوت کی. حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, حضور نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور اس کے شوہر کو آپ قرآن کریم پڑھاتے رہے. تو اس نے کہا کہ میں دروازے پر جا کے تھوڑی دیر تو سنتا رہا, پھر میں نے دروازہ کٹکھٹایا اور میں نے سعید کو آواز دی, کیا سعید یا وال افتح الباب, او گمراہ آئے دروازہ کھولے. اب جو میری بہن کی کان میں میری آواز پڑی, اس کو تو میرے مزاج کا پتا تھا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہ آپ نہیں جائیں, آپ تو جاتے ہی بس فوراً وہ مار دیں گے. چلی جاتی ہوں کیونکہ میرا تو بھائی ہے, کچھ گزارا کر جائے گا. صحیح تمہیں آگے وہ میری بہن آگے اور اس کے شوہر. اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ سے تو کہہ دیا کہ آپ کہیں چھپ جائیں, کیونکہ آپ کا تو مسئلہ آتے ہی وہ ختم کر دے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ آپ گمراہ کرنے آئے ان کو. صحیح تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ تو کہیں چلے گئے اور بہن اور شوہر وہ دونوں آئے. یہ صحیح دروازہ کھولا اور عمر نے سعید بن زید پر ضرب کر دیا اپنی تلوار کا, تو اس کی بہن نے پکڑ لیا وہ تلوار اور وہ اس کا کھنڈا لگ گیا اور وہ زخمی ہو گئی. دوسرا وار اس نے سعید بن زید پر کر دیا, وہ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت عمر کی بہن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی کہ جس خطاب کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے اس خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں, آپ بھی اپنے دن کے پکے, میں بھی اپنے دن کی پکے, جو بات ہم کر چکے ہیں اسی کے لیے مریں گے لیکن وہ بات چھوڑیں گے نہیں. تو اس نے کہا حضرت عمر کو بتایا پیچھے ہٹ کے, تو میری بہن یہ سیم جینس ڈرنے والی تھوڑی ہے, آ کے بیٹھ گئے. اور پھر مجھے کہا کہ بہن یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا خدا کا کلام. میں کہا ذرا لا کے دکھائے. تو وہ چمڑے کے کچھ پرزوں پر جو آیات ہم نے لکھی تھی تو وہ لے آئے. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں, ارے بیٹا میں پڑھوں. میں نے کہہ دیا کہ نہیں, اس قرآن کے آداب یہ ہیں کہ بغیر وضو اور بغیر پاکی کے آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں نے کہہ دیا کہ آپ پڑھے. تو اس نے شروع کر دیا تھا, ہاں بان بننا والے کل قرآن دشکا اللہ تذکرہ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بہن وہ پڑھ رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل رہے تھے اور فوراً وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا کہ بہن میں جا رہا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو دار ارقم میں آئے اور دروازہ کٹکھٹایا کہ ہاں انا ابن الخطاب, میں عمر الخطاب کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت حمزہ دو دن پہلے ایمان لائے تھے, پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے, دو ہی بہادر تھے وہاں حضرت حمزہ حضرت عمر اور تیسرا تو کافر تھا ابو جہل. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے آپ نے جائیں, وہ تو اس کا مزاج میں جانتا, وہ تو بات بات نہ کرتا ہے, پہلے بالفا رضی اللہ تو پشتونوں کا مزاج ہے اس کا, کیونکہ ہم پشتون پہلے قتل کر دیتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا برا کیا, ہم پہلے قتل کر جاتے ہیں. پشتون کا مزاج یہ ہے, بلکہ بعد میں بھی نہیں سوچتے. وہ ایوب خان سے ایک بار نہرو نے کہہ دیا, نہرو تھا نا وزیر اعظم انڈیا کا, اس نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کبھی کبھار اپنی اسپیچ میں, کیونکہ آپ تو فوجی آدمی ہیں, تو آپ کبھی کبھار ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جنگ کی بھی آتی ہے, تو آپ یہ جنگ جنگ کا مسئلہ ختم کر دیں. کیونکہ میرے پاس ایک قوم ہے سکھوں کی بات کر رہا تھا, میرے پاس ایک قوم ہے ان کو لوگوں کے قتل کرنے میں مزہ آتا ہے اور وہ قتل پہلے کر دیتے اور پھر سوچتے بعد میں ہیں. تو جنرل صاحب بھی تو پٹان تھے, وہ ترین تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پنڈت جی میں ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہمیں تو خود اپنے آپ کے قتل کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور آپ والے تو پھر بعد میں سوچتے, ہمارے والے بعد میں بھی نہیں سوچتے, پہلے سوچتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں. تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے تو ضرب پہلے کر دیتا ہے بعد میں پھر سوچتا رہتا ہے. حضور نے کہہ دیا کہ چچا آج وہ ضرب نہیں کرے گا, وہ آج آیا نہیں, اسے آج لایا گیا ہے. رات میں نے تہجد کے بعد دعا کی تھی کہ اللہم ایو الاسلام بے حضر عمرین, خدا ہم اگر آپ نے اسلام کی تقویت کرنی ہے تو آپ یا عمر بن حشام ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے. تو اس نے کہا ایک کے لیے میں نے دعا کر دی تھی, بٹ دیٹ واز ناٹ اسپیسیفائڈ ہیئر, بے حضر عمرین ہم دونوں عمر, کیونکہ اس کا نام عمر تھا اس کا عمر تھا, تو دونوں عمرین میں سے ایک کو مسلمان بنا دے. تو اس نے کہا اسے لایا گیا ہے اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے. اس نے کہا جی بس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آئے نہیں, آپ کو لایا گیا ہے, آپ آنے والے توڑے ہیں, آپ کو لایا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سارے صحابہ یہ حضور کے مرید تھے, یہ حضور کے مرید تھے, مرید کا معنی ارادہ کرنے والا, اور حضرت عمر یہ رسول اللہ کے مراد تھے جس کو حضور پاک نے ارادہ کیا کہ مجھے مل جائے. اسی دعا کے تناظر میں صلی اللہ علیہ وسلم جو حد العمرین اے نہیں آؤ, اللہ کریم نے فرمایا کہ ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, یہ الفاظ سورہ حاقہ کے حضرت عمر کے ایمان کی پہلی چیز جاری. آپ سب نے سبق وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, وما علمنا و شعر نے نہیں سکھایا اس کو شعر و شاعری, وما ينبغي لا اور مناسب نہیں ہوتا پیغمبر کے لیے شعر و شاعری کرنا, کیونکہ شعر و شاعری یہ نفس کا داہیہ ہوتا ہے. کس چیز کا؟ زور سے زور سے. یہ نفس کا داہیہ ہوتا ہے, نفس کے داہیہ خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. نفس کا داہیہ الا آنکھوں سے عقل سے کنٹرول کیا جائے, الا آنکھوں اسے عقل سے کنٹرول کیا جائے تو شاعر کی باتیں پھر عقلی ہوتی ہیں. عقل سے نہ کنٹرول کیا جائے تو پھر میرے ماں نے پکائے کہے نا. وہ کیا امام دین نے کیا کہا تھا؟ امام دین کو جاتے ہیں گجراتی, میرے ماں نے پکائے مٹر امام دینا. جب جب نفسانی باتیں ہوتی تیسٹر کی باتیں ہوتی ہیں, صحیح. ذرا عقل سے اسے منور کیا جائے تو پھر عقل مندی کی باتیں ہو جائیں, اور دین سے منور کیا جائے تو پھر شاعر حسان ابن ثابت بن جاتا ہے, عبداللہ ابن رواحہ بن جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عبداللہ ابن رواحہ اور حسان ابن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم ترین شاعر تھے. حضرت بکر بھی شاعر تھے, حضرت علی بھی شاعر تھے, حضرت عمر بھی شاعر شاعری کرتے, حضرت عثمان, صحابہ, وہ تو سارے عجیب لوگ تھے, وہ تو سارے عجیب لوگ. حضرت ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے, اس نے تو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, بعد میں جو سورت آ رہی ہے سورۃ سعد, سورۃ سعد اسی کے تناظر میں ہم کہیں گے کہ 25 سرداران مکہ, بڑے بڑے قبیلے کتنے تھے؟ 25. تو 25 کے 25 سردار وہ ایک ساتھ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے جب وہ مرض موت میں, کہ آج ہی اس سے بات کرتے ہیں کیونکہ پھر لوگ ہمیں کوستے رہیں گے کہ جب تک شیخ زندہ تھے تو یہ لوگ اس سے مرعوب تھے تو زیادہ نہیں حضور کو تکلیف دے رہے تھے, محمد کو زیادہ تکلیف شیخ کی وجہ سے نہیں دے رہے. شیخ ابو طالب کا ٹائٹل تھا شیخ, اور اس نے کہا کہ شیخ مرے گا پھر لوگ تانے دیں گے تو چلو شیخ سے بات کرتے ہیں. تو ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہہ دیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنی موت سے پہلے پہلے سمجھا دیں. ابو طالب نے ان سے کہہ دیا آپ سے کیا مانتے, میرے بھتیجے نے کبھی کوئی بری بات نہیں کی, یہ آپ سے لڑتا جگڑتا بھی نہیں, آپ لوگ انہیں تکلیفیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا. انہیں کہا جی آپ ذرا اسے سمجھائیں, آپ ہمارے بھی بزرگ ہیں اس کے بھی بزرگ ہیں, آپ شیخ ہیں پورے عالم مکہ کے اور بڑے عالم تھے, ابن فیل کے بہت بڑے عالم تھے. اس نے کہا کہ آپ شیخ ہیں پورے عالم مکہ کے تو آپ ذرا سمجھائیں. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اس نے کہا جی دیکھیے ہمارے قوم کے سارے بڑے بوڑھے بزرگ, کیا بزرگ یاسین کی اصطلاح میں وڈیرے آئے ہیں, تو آپ ذرا ان کی باتوں کو سنیں, ان کی باتوں کو سنیں. وہ ایڈریس کر رہے تھے ابو طالب کو کہ جی اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے ہم اس کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں, اگر یہ جاگیردار بننا چاہتا ہے یہ کہیں کہاں ہم ان کو جاگیر دے دیں, یہ دولت مند بننا چاہتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کے جو ڈیمانڈ ہیں پورے. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جو خدائی ہے کسی کام کے نہیں کرتے, یہ خدائی جو سب کچھ, یہ بات ہمارے یہاں قابل قبول ہے, ہم صرف اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دیں. صحیح. تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹے آپ ان سے کیا چاہتے ہیں خود ہی آپ کہہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان سے ایک ہی بات کہلوانا چاہتا ہوں, اور ایسی بات ہے ایسا نسخہ ہے, یہ کہیں گے تو یہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے, پوری دنیا کے سردار بن جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ شاید آج حضور کا منہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا داری کی بات تو کبھی نہیں کی تھی, لیکن جب دنیا دار آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کوئی دوسرا قالب دے دیا, کیونکہ پہلے تو ہوتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بھائی آپ کی آخرت سنور جائے گی, آپ کو خدا مل جائے گا, آپ کو جنت مل جائیں گے, آپ کو یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا. صحیح. تو میں کہا بھائی قرض کی باتیں کرتے ہیں, کوئی نقد چاہیے؟ چلیے صاحب غور سے, نقد چاہیے. تو یہ نقد والے آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہہ دیا آج تو میں جی ان کو ایسی بات بتاؤں گا, یہ کہیں گے تو پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے, ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں پڑے رہیں گے. تو وہ سارے خوش ہو گئے کہ شاید آج شیخ کی بات نے کام کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہہ دیا وہ جی کیا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب وتدين لكم بها العجم. یہ ایک بات آپ کہیں گے عرب آپ کے فالوور بن جائیں گے, عجم آپ کے پاس دور کے آپ سے یہ ہدایت لیتے رہیں گے, آپ ان کے لیڈر بن جائیں گے, ان کے رہنما رہبر بن جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو مصیبت, یہ اپنی بات کو چھوڑتا نہیں, یہ تو مصیبت ہے, یہ اپنی بات کو چھوڑتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے گئے بات میں, اس نے کہا یا ہم نے میرے سچے دان خدا کی قسم اگر یہ لوگ ہی تو دنیا داری کی بات کرتے ہیں, پیسے دیں گے, گولڈ دیں گے, سلور دیں گے, جاگیر دیں گے. انہوں نے کہا کہ چاند اور سورج سے تو کوئی زیادہ قیمت ہی خدا کی مخلوق میں کوئی چیز ہوگی نہیں, اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں دوسرے میں چاند بھی رکھ دیں میں اپنے موقع سے دستبردار ہونے والا نہیں. بس بات میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح. اور سچے دان میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا, میں آپ کو اس حالت میں اذیت نہیں دینا چاہتا, آپ بڑا میرے ہاتھ میں کوئی بات نہ کریں, لیکن ابھی طالب تو بھی بن کے بڑے پکے تھے شیخ تھے, تو اس میں ان بدبختوں کو بجائے ان کو کہا تو اٹھو پھر میں آپ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, چلو باہر بس نکل جاؤ. انہوں نے کہا بوڑھے پر بھی اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے, شیخ پر بھی کوئی جادو کیا ہوا ہے, تو حضور علیہ السلام نے بھی کہا شاید چچا جان کے ذہن میں بھی کوئی بات پڑ گئی ہے آخری وقت. اس نے کہا یہ ہم کلو کی یوز نہیں, آرام سے آہستگی سے میرے کھانے میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احتج بها عند ربی, قیامت کے دن پھر میں اللہ کے ساتھ ریزن کرتا رہوں گا, پھر میں آپ کے لیے جھگڑتا رہوں گا, لیکن ایک بار تو کہہ دیں. اس نے کہا کیوں, ابھی تو آپ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ, میری نمائندگی کر رہے تھے کہ یہ کوئی بری بات تو نہیں کر رہا, ٹھیک بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں وہ تو میرا علم ہے, تو میرا لیکن میرا عقیدہ نہیں ہے. اب علم کی بات کچھ ہو رہے اور عقیدے کی بات, آدمی علم سے مسلمان نہیں ہوتا, کسی سے مسلمان ہوتا عقیدے سے. ادر وائز امریکہ کے ساری یونیورسٹی میں اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر ہیں یہودی, علم کے حوالے سے تو وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن پر, ایک ایک بات پر اتنا ریسرچ کر دیتے ہیں, پی ایچ ڈی کے مقالے لکھ جاتے رہتے ہیں, لیکن ان کا عقیدہ نہیں اس پر, وہ مسلمان نہیں ہوتے مسلمان. اور ہمارے گاؤں کا سادہ دیہاتی جو گدھے کے پیچھے جا رہا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے عقیدے کی بات ہے. اور میں نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے کہ ایمان اور علم کا فرق یہ ہے کہ علم آتا ہے کہاں, دماغ میں, کہا جاتا ہے دماغ میں, دل میں اترے یا نہ اترے ایمان آتا ہے دل میں, اور پھر چڑھتا ہے دماغ کی طرف, لیٹ رہا کر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان آیا, تو ایمان پہلے آپ دل میں اور بعد ایسا دماغ میں, صحیح. تو پہلے آپ نے بلیو کرنا ہے, پھر اس کی حکمتیں اور فلسفے معلوم کرنے کے بعد نماز میں کیا برکتیں, صحیح. لیکن ہم نماز برکتوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں, کہ کمانڈمنٹ کہ آڈر ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایمان والی بات تو کیوں کرتے ہیں, ایمان ہے اللہ کا حکم ہے. اب تجھ کیوں نہیں کہتے زور سے, اس لیے نہیں کہ وہ گندگی کہتا ہے. اگر آپ کسی پت کو کسی اچھے خوبصورت محل میں بند کر کے اس کو کیا کیا کریں, وہ جب آپ انڈیا کا ایک وزیراعظم تھا مرارجی دیسائی, مرارجی دیسائی 80 سال 85 سال عمر میں وہ پیشاب کیا کرتا تھا, وہ اپنا پیشاب کیا کرتا تھا. تو ایک بار ساتھیوں نے اس سے کہا کیا رہے دیسائی صاحب آپ اپنا پیشاب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا تھا پھر اس نے خباست کیا ہے میرے پیشاب میں, اس لیے کہ میں غلہ تو کہتا نہیں, میں کیا کہتا ہوں پستہ بادام اخروٹ اور دودھ پیتا رہتا ہوں, صحیح. اسی سے جو پیشاب بنے گا وہ تو آب حیات ہے. انا للہ میں کہہ دیا والا قد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا, میرا علم ہے کہ محمد کا دین دنیا کے سارے نظاموں سے بہترین نظام ہے. اور پیچھے کہہ دیا کہ لولا ما رامت او حضار ما ثبت لوجدتنی سمحا بذات مبینا, کہ اگر میں مجھے ملامت کی پرواہ نہ ہوتی کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھ کے یہ میرے عزیز کیا کہیں گے, مجھے لام پہن کریں گے, آپ بھی ڈر گئے تھے. جس نے کہا میں اس چیز کو نہیں فیس کر سکتا, لولا الملامت ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذات مبینا, اور کہا کہ میری تو آخری وقت ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہوں تو فسدا بامرک اللہ تسبق غزاوت حتی اوصد فی التراب بطینا. یہ اب آپ کو عربی نہیں آتی, ورنہ آپ کہیں گے کہ اتنے بلند پایا شاعر تو عربوں میں کہیں پیدا نہیں ہوئے, یہ سارے بڑے اچھے اچھے شاعر تھے, لیکن پیغمبر کے لیے شعر و شاعری کرنا یہ کمال کی بات نہیں, یہ نقصان کی بات ہے, نقصان کی بات. تو آپ جائیں سورہ الشعراء پر, انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کا تعلق ہے آیت نمبر 192 سے, لہو لتنزیل رب العالمین, یہ قرآن نازل شدہ ہے نازل کردہ رب العالمین کا. رب العالمین نے کیسے نازل کیا, کیسے نازل کیا, تو پیچھے کہہ دیا نزل به الروح الامین, جبریل امین اس کو لے آیا ہے, تو لے آیا تو کہاں ڈال دیا. اب اللہ کریم اتنی تحقیقی باتیں کرتا ہے, اللہ کریم فرماتے کہ میں نے نازل کیا, بھائی کیا وہ مطلب پروسیس تھرو وچ اٹ کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اللہ نے فرمایا الروح الامین جبریل امین, جبریل امین نے آ کے کہاں ڈال دیا, اعلی قلب کا آپ کے دل میں اتارا, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو وان اور انفارم کریں, what will happen to them, کس زبان میں اتارا, تو پیچھے فرمایا بلسان العربی مبین, یہ فصیح عربی میں لے آیا. اب ایک ہوتی ہے فصیح عربی, ایک ہوتی ہے عامی عربی. عامی عربی کو کہتے ہیں اسٹریٹ لینگویج, کیا کہتے ہیں اسٹریٹ لینگویج, اور فصیح عربی وہ کتابیں ملتی ہے, کیا ملتی ہے. اب یہ عرب جو آتے ہیں اگر وہ میرے سے عام عربی میں بات کریں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کیا کہتے ہیں, میں پھر ان کے ساتھ انگریزی بولتا ہوں. البتہ ان میں جس کو عربی آتی ہے کتابی تو پھر میں اس سے عربی کہتا ہوں, پھر عربی میں بات کرتا ہوں, صحیح. یہاں کا امریکی مجھے اسٹریٹ لینگویج میں بات کریں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں آپ پڑھا نہیں, صحیح. ان کی ڈھیر سارے باتیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن اگر ان کا کوئی لٹریٹ پرسن میرے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. اللہ کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین, یہ فصیح عربی میں ہے, لٹریچر والی لینگویج, اور تو کیا فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ بس ویسے ہی اتارا گیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور اسی قرآن کا ذکر سابقہ کتابوں میں ہو چکا تھا, یعنی تورات میں ذکر کیا تھا محمد آئے گا کتاب آئے گی اس کے پاس, انجیل میں ذکر کیا تھا محمد آئے گا کتاب دی جائے گی. اچھا اللہ کریم نے فرمایا یہ صرف میرا دعویٰ نہیں کہ سابقہ کتابوں میں, عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہیں اسی سے پوچھے, سلمان فارسی بیٹھے ہیں اسی سے پوچھے, کعب الاحبار بیٹھے ہیں اسی سے پوچھیں, یہ سارے تورات کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اولم یکن لہ آیۃ, کیا ان کے لیے یہ سفیشنٹ اور انف دلیل نہیں, ان یعلموا علماء بنی اسرائیل, کہ اس مسئلے کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء, یہ بنی اسرائیل کے علماء ایمان لائے ہیں, جو نہیں لائے وہ تو زندہ ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے, لیکن جنہوں نے ایمان لائے تورات کو تو وہ بھی جانتے ہیں, ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں. تو اب عربی پیغمبر کا انتخاب کیا ہو گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے ایک ایک اعتراض کا جواب, کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, اگر ہم اسے غیر عربی پر نازل کر دیتے, عجمی عجمی نہیں جو عربی نہ ہو, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ ان کے سامنے یہ قرآن پڑھ لیتا, ما کانوا بِمُؤْمِنِينَ, تو یہ عرب کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے. کہ آپ کا عرب سے عربی سے کیا تعلق, اور عربوں کا بھی مزاج ابھی تک بھی یہ غیر عربی مولوی کو بہت کم ہی مانتے ہیں, ان کو منوانا پڑتا ہے, ان کو منوانا, اور تبھی منواتے ہیں یہ جب پشتون مولوی سے ان کا واسطہ پڑ جائے, تو پھر یہ مان لیتے ہیں, ادروائز یہ مانتے نہیں ان کا مزاج. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ, تو ان آیات سے تعلق ہے آیت نمبر 21 کا, هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ, کیونکہ رسول پاک کے متعلق یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس شیطان آتے, یعنی یہ آصف زدہ ہے, جنات کا سایہ اس کے اوپر, یہ جو باتیں کرتا ہے اس وقت شیطان اس کے اندر گھسا ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ, کیا میں آپ کو انفارم نہیں کرتا ان لوگوں کے متعلق جن کو شیطان انسپائر کرتا رہتا ہے, کس کو کرتا رہتا ہے, تنزلوا على كل افاق اسیم, شیطان تو انسپریشن کرتا ہے على كل افاق, جھوٹے کے ذہن میں, اور محمد کے متعلق تو آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ صادق ہے, یہ جھوٹا ہے نہیں, اور دوسرا اسیم اور کرمینل کے ذہن میں, اور محمد کے متعلق کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اس کی کوئی کرمینل ہسٹری ہے, تو اس کے ساتھ شیطان کا کیا تعلق؟ یہ اللہ کریم نے ایگزامن کروا دیا, کلاس ایگزامن, ان کا جو اعتراض تھا اس کو کیا کروا دیا, قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلاس ایگزامن. یلقون السمع, شیطان انسپائر کر دیتا ہے سنی سنائی باتیں, وہ اکثروں کاذبوں, اور ان کی میجارٹی وہ جھوٹوں کی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شیطان نہیں سکھاتا, لیکن آدمی شاعر ہے, محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے, صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ شاعر کی نہیں کرتے جانتے ہیں, وہ شعرا, اور شاعر لوگ, یتبعهم الغاوون, انہی کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں خواہش پرست قسم کے لوگ, کون سے لوگ, شہوت پرست اور خواہش پرست لوگ, تیرے زلفوں کا کیا کہنا اور تیرے سر ہونٹوں کا کیا کہنا, کون سنتے رہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں سارے شہوت پرست. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شعرا فی کل وادی یہیمون, ہر ویلی میں, باتوں کے ہر ویلی میں, کلام کے ہر اچھے ویلی میں, برے ویلی میں, پتہ نہیں جس جانب بھی وہ چل پڑے تو چل پڑتے ہیں پھر رکتے نہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, وہ ہر ایک ویلی میں دوڑتے رہتے اور سرگردان ہوتے ہیں, انہیں بھی کچھ پتہ نہیں لگتا ہم کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں. وہ انہم یقولون, اور جو شاعر باتیں اچھی بھی کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی میجارٹی, یقولون, کہتے وہ اے لا یفعلون, جو کرتے نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میجارٹی تو شعرا کی یہ ہے, میرے پیغمبر کا شعر سے کیا تعلق ہے, تو واپس اپنے سبق پہ, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے نہیں سکھایا محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری, وَمَا يَنبَغِي لَهُ, اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں شعر و شاعری. پیغمبر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا, پیغمبر لٹریٹ نہیں ہوتا, پیغمبر تعلیم یافتہ نہیں ہوتا, تعلیم یافتہ ہونا پیغمبر کے لیے نقصان ہے, تعلیم یافتہ ہونا پیغمبر کے لیے, اس لیے پیغمبر ایک عام کامن آدمی ہوتا ہے, کامن آدمی, البتہ کردار کے حوالے سے ہمیشہ مثالی رہتا ہے, کردار کے حوالے سے وہ ہمیشہ مثالی رہتا ہے, اور سڈنلی وہ کچھ فلسفیانہ کلام شروع کر دیتا ہے, صحیح, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سم تھنگ انسپائر دیا, تو کچھ انسپریشن ہو رہی ہے. تو ما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر مگر وحی ہے وہ قرآن مبین اور واضح قرآن ہے. اب اس کا فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ لینذر من کان حیا تاکہ یہ ڈرائے اس کو کان حیا, حیا کا معنی ہے زندہ, حیا کا معنی لینذر من کان حیا تاکہ یہ وان کرے اور انفارم کرے اس شخص کو کان حیا جو ٹو سم ایکسٹینٹ ہی از اے گڈ کنڈکٹر, تو وہ کنڈکٹر ہے اس کو زنگ نہیں لگا ہوا, کنڈکٹر کو زنگ لگ جاتا ہے تو کرنٹ پاس نہیں ہوتا. تو من کان حیا میں نے کہہ دیا کہ قرآن کا کرنٹ اس کو لگتا ہے جس کے اندر ایمانی کنڈکٹر لگا ہوا ہو, ایمانی کنڈکٹر نہیں ہوتا تو آپ خشک لکڑی کو بجلی کا کرنٹ دیا کریں, یہ خشک پلر کو کرنٹ لگایا کریں. تو جن نے کیا کہا تھا, چوری صاحب نے کہا کہ وہ گولڈ جو ہے بیسٹ کنڈکٹر ہے, صحیح, لیکن دوسرے نمبر پر, اور تیسرے نمبر پر کاپر ہے. تو وہاں پاکستان میں وہ جو پاکستان میں الیکٹریکل وائر کی وائرنگ کس کی کرتے ہیں, کاپر کی, اب المونیم کیا گئی, میرے خیال میں کاپر اب زیادہ مہنگا ہے تو المونیم لگاتے ہیں, تو المونیم بھی بیسٹ کنڈکٹر. تو ایمانی کنڈکٹر ہونا چاہیے, قرآن کرنٹ لگ جاتا ہے, اگر ایمانی کنڈکٹر نہیں تو قرآن کرنٹ نہیں گزرتا ہے اسے. اللہ کریم نے فرمایا لینذر من کان حیا, یہ پیغمبر کو انذار کرتا ہے لیکن ان کو جو کچھ کنڈکٹر تو لگا ہوا ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین, اور اللہ کا فیصلہ عذاب والا اور ایمان نہ لانے والا وہ ثابت ہو چکا ہے کافروں پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللہ نے فرمایا ان قرآن میں نسینا ان من ما جهلنا وكنا فرائت وانا لذانا النهار, اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. دامی تعلق سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ قلب روح کو زندہ رکھتا ہے یا روح قلب کو زندہ رکھتا ہے؟ تو اطباء ایک بات کہتے ہیں اور اہل شرع دوسری بات کہتے ہیں. روح دل کو زندہ رکھتے ہیں, دل روح کو زندہ نہیں رکھتا, روح دل کو زندہ رکھتا ہے, دل روح کو زندہ نہیں رکھ سکتا. لگتا ہے ان کا ریلیشن آپس میں اتنا قوی ہے کہ اطباء یعنی میڈیکل فیلڈ والے کنفیوز ہو چکے ہیں. تو دو چیزیں, تیسری چیز اسے کہتے ہیں نفس, اور نفس ان النفس لأمارة بالسوء, خواہشات نفس کو ڈیزائر کے پیچھے آدمی کو لگا دیتا ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے عقل, وہ معقولات اور ریزنیبل چیز اور ریزنیبل کاموں کے پیچھے آدمی کو لگا دیتی ہے. تو فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اگر نفس عقل پر غالب ہو جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے, اگر نفس عقل پہ غالب ہو جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے, اور اگر عقل نفس پر حیوان ہو جاتا ہے تو ان جنرل سینس انسان بن جاتا ہے. کوئی ایجاد کر جاتا ہے, اسپیس پہ پہنچ جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ کر جاتا ہے, کوئی فلاں کر جاتا ہے, فلاں کر جاتا ہے, فلاں کر جاتا ہے, انوینشن کر جاتا ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کو شریعت سے کنٹرول کیا جائے, ساری چیزوں کو شریعت سے کنٹرول کیا جائے تو شاہ صاحب فرماتے وہ اتقا بن جاتا ہے. صحیح, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب شاعر جو کلام کیا کرتا ہے یہ نفس کی پیداوار ہوا کرتی ہے بنیادی طور پر. آپ لکھ کے بس کہ پیغمبر کے لیے شعر مناسب کیوں نہیں, اس لیے کہ شعر کا بنیادی ماخذ اور بنیادی فاؤنٹین اور بنیادی مرکز وہ انسانی نفس ہوا کرتا ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جس نے عشق ہی نہ کیا وہ شعروں سے خاک ہے, وہ بھی ذوق نہیں رکھتا. صحیح, اب عشق کی بنیاد کیا ہے؟ شہوت. عشق کی بنیاد کیا ہے؟ عشق کہاں سے اٹھاتی ہے؟ شہوت سے. اگر کسی آدمی میں شہوت تو عاشق بھی نہیں ہو سکتا. صحیح, تو پیغمبر میں شہوت تو زوروں کی ہوتی ہے لیکن کنٹرولڈ شہوت تو زوروں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو قوت اربعین رجلا منکم, مجھے آپ جیسے پہلوانوں جیسے 40 آدمیوں کی قوت دے دی گئی ہے. کتنی آدمیوں کی؟ 40 مردوں کی قوت دے دی گئی ہے بدندار, لیکن دیٹ از کنٹرولڈ بائی شریعہ. شریعت نے اس کے خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو چونکہ شاعر بنیادی طور پر نفسانی تقاضوں کے اساس پہ بولا کرتا ہے, لہذا اللہ کریم نے پیغمبر کو اس سے محفوظ رکھا. اور پھر شعراء کے پیچھے لگے رہتے ہیں کون سے لوگ؟ تالیاں بجانے والے. وہ شعراء یہ تغاہم الغاؤون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. شاعر کیا کہتا ہے؟ آپ کسی بھی شاعر کا کلام اٹھائیں آپ کو ایسی مکسچر مل جائے گی کہ ایک جگہ تو کوئی ایک چیز بات, دوسری جگہ ایسا گند اس میں بکایا ہوگا کہ اللہ خدا بھائی وہ آدمی ہے جس نے فلا کلام میں یہ بات کہی. وہ شعراء یہ تغاہم الغاؤون الم تر انہم کہ وہ اپنے شاعرانہ ذوق کو بھی شریعت سے کنٹرول کر رہے, مثل حسان بن ثابت و عبداللہ بن رواحہ. رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے متعلق رسول پاک کی فرمایا تکلم علی لسانہما جبریل, ان دونوں کے زبان پہ جبریل بولا کرتا ہے. یہ تکلم علی لسانہما جبریل, اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت تھی جو حضور کی موجودگی میں حضور کے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. حضور اسلام کے اسلام خود سے کہتے کہ آپ حسان ذرا اپنا تازہ کلام سنائیں, تو حسان ابن ثابت منبر پہ کھڑے ہو کر سنا دیتے. اور اس طرح عربوں میں رواج تھا, عربوں میں رواج تھا لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے ان کے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرنا. مولانا ابو بکر صاحب کہاں سے لیے مجھے ساؤتھ افریقہ, او ساؤتھ افریقہ یہ اپن سچن سچن دے, او اس پینڈیل تو بڑی بڑی خدمات کی ہے, یہ تو بڑا بہادر پلا پلا پلا وہ سنتا رہے گا. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کیا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد کے برے کردار کو منشن کرتے تھے اپنے کلام میں, کہ یہ ان کے جینز گندے ہیں, وہاں سے یہ گندگی آئی, اس لیے یہ بھی بکتے رہتے ہیں. اور جب وہ ان کے آبا و اجداد اور قبائل کے برے کارنامے نہیں کہہ سکتے, برے عادات اسی کو منشن کرتے تھے, اسی کو منشن. علم الانساب, علم الانساب نسبوں کا علم, ایک خاص علم ہے علم الانساب. آدمی کو سارے وہ جو ہوتا ہے کیا بایولوجیکل ٹریز یا جینیالوجیکل ٹریز, اسی کا سارا پتہ. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ما علمہ الا ابن ابی قحافہ, یہ اتنا زیادہ نہیں جانتا, ابو بکر نے اس کو بتایا ہوگا, کیونکہ ابو بکر الا ذل من عالم علم الانساب, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب کسی قبیلے کے متعلق تحقیق کرنی پڑتی تو ابو بکر کو بلا رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ ابو بکر ادھر آئے, تو وہ کہہ رہے تھے یہ بنی سلمہ ان کی جینیالوجیکل ٹری اور ان کی تاریخ ہاں شجر نسب, تو وہ جینیالوجیکل ٹری اور بایولوجیکل تعلق وہ فوراً بتا دیتے کہ یہ فلاں قبیلے کی ذیلی شاخ ہے, فلاں جب میں یہ وہاں سے علیحدہ ہو چکی ہے, ایک شاخ ان کا فلاں بن گیا, ایک شاخ ان کا فلاں. میں نے سورہ سبا میں آپ کو بتا دیا کہ 11 برانچز کے کیسے بنے. حضور نے ابو بکر سے پوچھا کہ لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا, یہ اہل سبا جن کے جد امجد سبا تھے, تو ان کے تو اس نے کہا کہ یہ حیر, یہ عزب, یہ کندہ, یہ فلان, یہ فلان, یہ 11 قبیلے یہ سبا کے مثل سے آ رہے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. نہیں ہے یہ کلام رسول اور یہ پیغمبر کا کلام, الا ذکر مگر وحی ہے, ذکر کا معنی وحی. وقران مبين اور قران مبين, ابان يبين عبارتا کا معنی جدا جدا کرنے والا, ایسا قران ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پڑ جاتا ہے. لیکن اب یہ قرآن فائدہ کسے دے گا؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایمان کا کنڈکٹر, گڈ کنڈکٹر آپ نے بتا دیا کون سا ہے, گولڈ, اینڈ سیکنڈ سلور, اور تھرڈ ایلومینیم, اور فورتھ کاپر. اب بہترین کنڈکٹر ہو تو کرنٹ بجلی کا, وہ جلدی گزرے. تو ایمان کا کنڈکٹر بہترین ہو تو ایمان کی کرنٹ جب لگ جاتی ہے, دوسرے درجے پہ تو ذرا وقت لے لیتی ہے, تیسرے درجے کی تو, اور اگر وہ رسٹڈ ہو, اس کو زنگ لگا ہوا یا خشک لکڑی کی طرح ہو تو پھر اسے کرنٹ لگتا نہیں. تبھی قرآن میں فرمایا دل بھی بجلی کا سیرا, ویادی بجلی کا سیرا, کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ اور کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ. باران کے در لطافت تب عش کے لاف نیس, در باغ لال رویا تو در شور بوم خس, بھگوان سما کہ باران کے در لطافت تب عش کے لاف نیس, در باغ لال رویا تو در شور بوم خس, کہ بارش اسی کی اپنی طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن زرخیز زمین پہ وہ برس جائے تو سبحان اللہ سبزہ زار بن جاتا ہے, اور طور زدہ اور سیم زدہ زمین پہ وہاں تو بڑا فرق ہو جاتا ہے, جو کچھ اس نے اگا بھی دیا ہے اس کا بھی بڑا فرق. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ یہ پیغمبر وان کرے. انذار کا معنی وان کرنا, ڈرانا نہیں, انذار کا معنی, کیونکہ پیغمبر ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا, پیغمبر وارننگ دینے کے لیے آیا تھا کہ وہ لوگوں کے اعمال یا گندے عقائد اسی کے الٹیمیٹ کانسیکوینسز کے متعلق انہیں بتا دیں کہ جو کچھ کا آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ہوشیار کرنا, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ, تاکہ پیغمبر وارننگ دے دے اس کو, کان حیّاً, جو زندہ ہے. تو اس زندگی سے مراد روحانی زندگی ہے, مادی زندگی تو سارے وہ تھے نیند کی طرح دوڑتے رہے, اتنے سارے کفار تھے, ابو جہل وہ دوڑتا رہا کہ نہیں دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, لیکن اس کا دوڑنا یہ اس طرح تھا جس طرح اسکرین پر فوٹو دوڑتے رہتے ہیں اس طرح, کیونکہ اس کو روحانی حیات مل نہیں چکی تھی, وہ روحانی طور پر زندہ نہیں تھا. لینذر من کان حیا ویحق القول, اور ثابت ہو چکا اور ثابت ہو جائے گا فیصلہ اللہ کا علی الکافرین, کافروں کے اوپر. تو اللہ کا فیصلہ دو قسم کا ہے. آپ ذرا جائیں آیت نمبر 7 پہ, آیت نمبر 7 7, لقد حق القول علی اکثرہم. اب آج کے سبق میں تو اللہ نے کہہ دیا ویحق القول علی الکافرین, تاکہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جائے کافروں پر. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم, اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان کفار کے مجارتی کے حوالے سے. فہم لا یؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کا فیصلہ تھا ختم الجباریہ, اللہ کا فیصلہ تھا یہ ختم الجباریہ, ختم اللہ علی قلوبہم, تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن کا کنڈکٹر موجود ہے ان کو تو پیغمبر وارننگ دے سکے گا, لیکن جن کا کنڈکٹر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کے متعلق تو فیصلہ کا فرما ہے, لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک کہ وہ حق القول کا معنی کہ ان کے متعلق فیصلہ ثابت ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, جس طرح ابو جہل اور ابو لہب تھے. حضور نے صحابہ کو بتا دیا ابو جہل اور ابو لہب مومن ہوں گے نہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ختم اللہ ہو اعلیٰ قلوبہم, ان کے دلوں کو اللہ کریم نے سیل کر دیا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک تو فیصلہ صحیح ہے مراد, اور دوسرا فیصلہ جہنم والا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, میں دوسری جگہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ آپ کے پروردگار کا فیصلہ یقینی ثابت ہوگا کہ میں اس جہنم کو جنات اور انسانوں سے برباد دوں گا. تو یہ حق القول سے مراد یہ فیصلہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے, تو الٹیمیٹ ریزلٹ وہی ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ تو عینی ہوئی فیصلہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہوگا, جہنم میں جائیں گے. ارجن رہ گئی يُنذِرُ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ. دلیل توحید, دلیل اولم یرو انا خلقنا لهم, کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کر دیے ان کے لیے. مما حملت ایدینا, مما حملت ایدینا, اپنے ہاتھ کے اعمال سے. اب اللہ کے نہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کرتا رہتا ہے, اللہ کے نہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر, اونلی ٹو میک اس انڈرسٹینڈ. جس طرح آدمی کہہ دے مولانا ابو بکر صاحب ساؤتھ افریقہ جائیں اور مولانا ابو بکر صاحب چائے لائے اور لکھے کہ اپنے ہاتھ سے میں نے آپ کے لیے بنا دیا ہے, اپنے ہاتھ سے میں, تو اس نے تو اپنے ہاتھ سے بنا دیا ہوگا. لیکن جس نے اپنے ہاتھ سے نہ بھی بنا دیا ہو اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاتھ سے بنا دیا, یو وانٹ ٹو شو یو دی امپورٹنس آف واٹ ہی پریپیئرڈ فار. تو اللہ کریم نے فرمایا مما حملت ایدینا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا ہے, مین اپنے ہاتھوں سے کہ اپنے حکم سے آپ کے لیے بنا دیا ہے. وَلَمْ يَرَوْا, کیا لوگ نہیں دیکھتے. اللہ خلقنا لهم, کہ ہم نے بنا دیا ہے ان کے لیے. مما حملت ایدینا, وہ چیزیں جو بنا دی ہمارے ہاتھوں نے. انعام یعنی حیوانات, انعام یقلون لهم نعم کا, انعام حیوانات. فہم لہا مالکون, اور پھر یہ لوگ اس کے اونر بنے ہوئے ہیں. بنائے ہم نے, اونر آپ ہیں. گھوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے, لگام آپ کے ہاتھ میں. گائے بنائے اللہ تعالیٰ نے, اور دودھ آپ کے لیے. بینس بنائے اللہ تعالیٰ نے, اور دودھ آپ کے لیے. بیڑ بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور وول آپ کے لیے. کیمل بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور سواری آپ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بد بختو, کوئی بات بھی پلے نہیں پڑتی, ہم نے بنایا. اولم یرو, کیا لوگ نہیں دیکھتے. اللہ خلقنا لهم, کہ ہم نے بنا دی ان کے لیے. مما حملت ایدینا, وہ چیزیں جو بنا دی ہمارے ہاتھوں نے ہمارے حکم سے. انعام یعنی حیوانات. فہم لہا مالکون, پس یہ لوگ اسے کو اون کرتے ہیں, اس کے اونر اور مالک ہیں. وزللناها لهم, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دوسرا احسان, ہم نے تو بنا دیے, تو بنا دیے اور پھر آپ سے کنٹرول بھی کروائے, پھر آپ سے کنٹرول. ایک چھوٹا سا کتا جسے ہمارے علاقے میں پپی کہتے ہیں, وہ سفید سا, اتنا سا ہوتا ہے بلی جیسا, بلی پپی کہتے ہیں. جب وہ کریزی بن جائے, جب وہ کریزی, اس میں وہ ریبیز آ جائے ریبیز, تو اس کا سوائے گولی کا یا پوائزنس انجیکشن کا اور کوئی علاج ہوتا ہے؟ اور سارے لوگ اگر آج کہہ دیا جائے کہ بھائی آج پپی چھوٹا سا کتا ہے اور وہ دیوانہ بن گیا ہے, وہ دیوانہ بن گیا, اور یہاں مسجد کی طرف میں نے آ کے دیکھا لیکن ہے دیوانہ. ہم سب نے باہر نکلنا نہیں, ہم سب نے باہر نکلنا نہیں, الا آ کے کوئی اسلحہ ہو کے اس کو مارے, صحیح, کوئی چیز ہو کہ اس کو مارے. اب وہ کنٹرول سے نکل گیا تو پوری مسجد والوں کو کوئی طریقہ نہیں آتا اس کتے کا سوائے اور کیا علاج ہے اس کے کہ قتل کیا جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے بڑے حیوانات بھی میں نے آپ لوگوں سے کنٹرول کروائے, ایک کو میں کنٹرول سے نکالوں سوائے مروانے کا اور کوئی علاج آپ کو نہیں آتا. وَذَلَّلْنَا حَالَوْا, اب کنٹرول بھی ایسا کہ آپ جو کرتب سکھاتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تذلیل کا معنی ایسا تابع کرنا, آپ کتے سے کہہ دیتے کما وہ دور کیا آتا ہے, وہ دور کیا آتا ہے کہ سدھا وہ بیٹھ جاتا ہے. کتے کو کہہ دیتے ہیں, گھوڑے کو کہہ دیتے ہیں, گھوڑے کو کس طرح سجاتے ہیں اس کا سائز, سائز کہتے ہیں اسے, اس کا سائز کس طرح سدھا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ ناچتا رہتا ہے, وہ نا کیمل وہ ناچتا رہتا ہے, وہ ریچ وہ ناچتا رہتا ہے, اس کو کتے کو دین کے جو کرتب آپ سکھاتے ہیں وہ سیکھ لیتا ہے. وَذَلَّلْنَا حَالَوْا, اور ہم نے مزلل اور مسخر بنا دیا, تابع بنا دیا یہ حیوانات آپ کے لیے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, تو اسی میں سے وہ بازوں پر سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور اسے سے کھاتے رہتے ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں تو دودھ مکھن گھی پنیر دہی لسی پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو اس کا میٹ اس کا گوشت. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور انہیں کے لیے ان حیوانات میں اور بھی ڈھیر سارے منفعات ہیں, حتیٰ کہ ان کا گوبر بھی بے فائدہ نہیں, فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور لوگوں کے لیے ان حیوانات میں منافع ڈھیر سارے منفعات ہیں, اور اس کے علاوہ اور منفعات ہیں. وہ انوائرمنٹ والے جانتے ہیں کہ سانپ جہاں پلتے پیتے وہاں اگر سانپ نہ ہو تو ڈھیر ساری بیماریاں پھیل جائیں, مکیاں نہ ہو تو ڈھیر ساری بیماریاں پھیل جائیں, مینڈک نہ ہو تو ڈھیر ساری بیماریاں پھیل جائیں. انڈیا والوں نے ایک بار تاریخ چلائی مینڈکوں کو مارنے کی, مینڈک مار دیے پھر چائنا سے انہیں امپورٹ کرنے پڑے, دو شپ بروا کے لے آئے, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جس بیکٹیریا کو وہ کہہ رہے ہیں بدبختوں آپ نے وہ سے آیا کر دیا, کیونکہ مینڈک اتنے تعداد میں ہونے چاہیے اسی سے کم ہو گئے, تو انہوں نے دو شپ منگوائے کہاں سے, چائنا کی تو معبود غذا, وہ اللہ پہ قسم اٹھائے ورنہ کسی اور چیز پر نہ اٹھائیں. اگر آپ کہیں مجھے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرک یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, تو انہوں نے فلسفہ بتا دیا تھا کہ قسم اٹھانے کے پیچھے دو موٹو تھے, ایک کہ یہ ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ میرے ظاہر اور باطن سب کچھ سے واقف ہے, یہ صفت کس کی, اللہ کی, اور دوسرا یہ کہ جو ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اگر میں وائلیشن کر دوں تو وہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے, یہ صفت کس کی, اللہ کی. تو اگر آپ کسی غیر اللہ کے سنداز سے قسم اٹھائے تو اتنی جو ہے جو تو کوالٹی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم باڑی عرض, اور اللہ کی کوئی کوالٹی کسی غیر کو دینا تو کیا کہتے ہیں شرک. اور ایک ہوتا اللہ کا قسم جو قرآن کریم کے اندر بارہا ذکر ہے, تو اس کے دو حکمتیں ہیں, ایک اللہ کریم دعائے برکت کیا کرتا ہے, اور یہ ایک قسم ہے پورے قرآن میں, پورے قرآن میں دعائے خیر کے لیے ایک ہی قسم ہے, باقی سارے قسم جو قرآن کریم کے اندر آئے وہ گواہ ہے, گواہ کے طور پر اللہ پیش کر رہا ہے. فرماتا ہے والعادیات ضبحا, مجھے گھوڑوں کی قسم کہ اپنے مالک کے حکم کے حکم مانتے ہوئے برستے ہوئے تیروں میں گھس جاتے ہیں, لڑائی لڑتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کیا گھوڑے, تو گھوڑا تیر کے خطرے کو نہ سمجھتا تھا, سمجھتا تھا, وہ تلوار کے خطرے کو نہیں سمجھتا تھا, سمجھتا تھا, اس کو تو وہ ہمارے ٹانگے والا ایک بار وہ لگام بھی لگا دے پھر اگر وہ ٹانگے والا کڑا ہو وہ اپنے اس کو کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ گھوڑا فوراً اس طرح کر دیتا ہے, کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہوتا ہے, بلکہ گھوڑے سے زیادہ بے بکوف جانور ہے یہ گدا, کیا ہے یہ گدا گھاٹ تیری پبلک ہے, تو وہ گدا اب آپ اسے ایسے پانی سے گزارنا چاہیں جسے اس نے ایک بار ٹیسٹ میں کیا اور اس میں زمین نظر نہ آ رہی ہو, صحیح, آپ قرآن اس کے سامنے رکھ دیں کہ آپ چاہیں وہ گدا کبھی نہیں جائے گا, کیونکہ وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ زمین پکڑ نہیں آ رہی, میں گیا تو گیا, کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا, بدبخت کو یہ سا حیوان ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا, صحیح, تو وہاں پہ زمیندار اس کو پانی سے پکڑ کر اس طرح کھینچ لیتا ہے, تو ایک بار اس کو احساس ہو جائے کہ ڈوبتا نہیں تو پھر چلتا رہتا ہے, پھر بھی پانی, لیکن پہلی بات ہاں ہاں ٹھیک ہے, اگر اس کو زمین نظر آئے پھر وہ نہیں رکتا, پھر وہ چل پڑتا ہے کہ بھائی یہاں تک آ جائے گا, زیادہ. لیکن اگر زمین نظر نہ آئے, پانی میں مٹی ہے, گردالو ہے, کھلا کھلا پلوٹیڈ ہے, زمین نظر نہیں آ رہی, تو پھر آپ نے اسے کھینچنا ہوگا. وہ گھوڑا تو اس سے بدر جہاں ہوشیار, لیکن اللہ کریم فرماتے آپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں, وہ ہاتھ دیکھتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس کا لگام کھینچ لیتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتا ہے سفوں کے اندر. کل میں نہیں آتے صبح تو اثر میں بھی ہی مکان فوسط میں بھی جب ہم وہ لشکر کے اندر گھس جاتا ہے, اس لیے کہ مالک کے حکم کو فالو کرتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ نے اس گورے کے عمل کو جس میں عقل بھی نہیں, صرف شعور ہے, سنس ہے, صرف اللہ کریم فرماتے کہ اس میں سنس ہے, عقل بھی نہیں, آپ اس کے حقیقی مالک بھی نہیں, مجازی, کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہے. وہ مجازی مالک کا بے عقل جانور وہ اس کو فالو کرتے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتا ہے. تو اسے اللہ نے گواہ بنا دیا, ان انسان بے رب بھی لیکن ہو, پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اپنے حقیقی مالک کی کتنی کفران کرتے ہیں. اب بھی کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی جان کی قربانی دے دے گے اپنے حقیقی مالک کے لیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں انسان رب بھی لیکن ہوں, اب بڑے ناشکر ہیں. صحیح, اور پھر پیچھے فرمایا کہ کیا وہ چھوڑے کہ گوڑا اس پر گواہ ہوا, انہو علی ذلک لشہید, آپ کا اپنا کردار اس کا گواہ, کیا آپ نہیں کر پاتے, اب نہیں کرتے. صحیح بھائی, کیا نہیں کر پاتے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ انہو لحب الخیر لشہید, آپ ڈالر پہ مرتے ہیں, انہو لحب الخیر لشہید, آپ ڈالر و دینار پہ مرتے ہیں, آپ گولڈ اور سلور پہ مرتے ہیں, آپ ڈالر نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے. لائف تو بہت بڑی چیز ہے, اور گھوڑے کو دیکھو عقل بھی نہیں, صرف سنس ہے, وہ ایک مجازی مالک کے عہدے پر اپنے آپ کو دو پر لگا دیتا ہے. تو اسے کہتے مقصندہی کو گواہ بنانا, مقصندہی کو گواہ بنانا. تو قرآن کریم کا عموماً قسم کا انداز ہے مقصندہی کو گواہ بنانا, کہ جواب قسم پر اس کو گواہ بنایا جاتا ہے, جس چیز کو دیکھو جس کی میں نے قسم اٹھائی, اب جواب قسم کو بھی دیکھو. اور ایک جگہ ہے جہاں دعائے خیر برکت کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ امر کا انہم لفی سکرت یامہون, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے عمر مبارک کی قسم, انہم لفی سکرت یامہون, یہ کفار بھی بے خود ہیں, یہ سنس لیس لوگ ہیں, ان کا سنس ختم ہو چکا ہے. تو اللہ امر کا, اللہ نے حضور کی عمر کی قسم اٹھائی, جس کا حاصل مانا یہ کہ آپ کی عمر با برکت ہو او محمد. تو کتنی برکت ہوئی؟ 23 سال میں وہ انقلاب کہ 23,000 سال میں پوری دنیا وہ انقلاب نہیں برپا کر سکتی. 23 سال میں وہ انقلاب لے آئے کہ ساری دنیا مل جائے, تو 23,000 سال میں وہ انقلاب نہیں, دولت بھی لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, 23,000 سال میں وہ انقلاب نہیں لا سکتے. پھر بھی اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو محمد کا انداز اپنانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت والے پوری دنیا میں کیوں پہلے, کتنا پہلے؟ آج دور ہے ٹیکنالوجی کا, لوگ بہت کہتے ہیں ٹیکنالوجی اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا فلان فلان فلان, یہ کہتے ہیں بس بھائی وہ صاحب والا طریقہ ٹھیک ہے, پوچھے پوچھے گلی گلی جانا, دروازہ کرتے ہیں کہ بھائی آئے ذرا نبی کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک وہ اللہ لن یفلح آخر هذه الامة الا بما فلح به اولها, امام مالک نے فرمایا خدا کی قسم جب تک آپ کا طریقہ کار نہیں ہوگا جو صحابہ والا تھا, کامیابی نہیں ہوگی. سمجھے, ہم لکھتے ہیں جی رسالے, لکھتے ہیں یہ فلاں میگزین اور یہ فلاں میگزین, بھائی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے میگزین پڑھنے کا؟ میں نے ڈیڑھ سارے لائے آپ جیسے ہی میں نے رکھے ہیں, اس میں ایک بال پر کوئی فرق نہیں آیا, ہلا نہیں وہ کوئی رسالہ ادھر ادھر. اب مولانا ابو بکر صاحب بھائی یہ کچھ اٹھا دیتے ہیں اور یہ کچھ پڑھ لیتے ہیں, بھائی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, یہ لوگ باعث ہو جاتے ہیں, ایک آدمی کے پاس جہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہے, کیونکہ ایمان تو ہے دل میں لوگوں کے ایمان, لیکن اوپر گرد آ گیا ہے, تو اس کو اس طرح کر دیتے ہیں سنگاری بڑا کچھ. اب یہاں اللہ کریم فرشتہ کی قسم اٹھاتا ہے, والصافات صفا, اب قرآن و سنت کے حوالے سے فرشتوں کی ذمہ داری آ, کیونکہ یہاں ایک ذمہ داری اللہ کریم ذکر کر رہا ہے اور ایک خاص قسم کی فرشتے کی کا ذکر کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ فرشتے کا تصور کیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ, یہ ان میٹیریل قسم کی باڈی ہے, میٹیریل باڈی نہیں, ان میٹیریل باڈی ہے, سم ان لائٹنڈ یا لائٹ فل ایلیمنٹس ہیں, یہ تشکل باشکال مختلفہ, اور ان میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ مختلف صورتوں میں آ جائیں. دوسری بات کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے, تو سورہ المدثر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, کہ اللہ کے فرشتوں لشکروں کی تعداد سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں, یہ دوسری بات. تیسری بات کہ فرشتے آپشن نہیں رکھتے, یہ آپ لکھیں کہ فرشتے انسانوں کی طرح آپشن نہیں رکھتے, اختیار نہیں رکھتے, ان کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے. انسانوں جیسا انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا, وہ نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لیکن فرشتوں کی طبیعت یا ان کا نصر لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, they have nothing but only obedience. ان کا کام کیا ہے؟ امام شعبی رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں, امام شعبی رحمہ اللہ, اس سے کسی نے پوچھا کہ جی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ ان کا فطری کام ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا تکتے نہیں فرشتے, اے بھالو کرتے کرتے اوبیڈینس کرتے کرتے ڈیوٹیاں بجا لاتے لاتے وہ تکتے نہیں؟ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سوتے اور جاگتے سانس لیتے رہتے ہیں اور تکتے نہیں. کیا جی نیچر ہے؟ اس نے کہا نیچر حرکت سے آدمی نہیں تکتا, یہ ان کا نیچر ہے. ان کا نیچر ہے کہ کل کیا کل عبادت نہیں کرتا نہ پھنسے لینا, عبادت فرشتوں کے لیے اس طرح جس طرح انسانوں کے لیے سانس لینا, انسانوں کے لیے یا یہ جو ہماری بلنک آف آئی ہوتی ہے یہ ایک منٹ میں کتنی بار کرتی ہے, ان کو شمار نہیں کر سکتے. شمار اگر آپ کنٹرول کرنا بھی چاہیں نیچر کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ فوراً حرکت کر جاتی ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ آج پتہ نہیں کتنے ہزار بار میرے آنکھوں نے طرح بلنک کر دیا, بڑا دم کر رہا ہے, کیونکہ نیچرل. تو کل عبادت الہم کب تنف سے لینا, عبادت فرشتوں کے لیے ایسی ہے جس طرح انسانوں کے لیے سانس لینا. فرشتوں کا عقیدہ سارے مخلوقات میں اور سارے مذاہب میں ہو کے آ رہا ہے, البتہ تصورات اور تعبیرات مختلف ہیں. کسی نے اڑتی ہوئی پریوں کے حوالے سے ان کو سمجھا کہ اڑتی ہوئی پریوں کی مانند ہے. فلپین مکہ نے ان کو خوبصورت لڑکیوں سے تعبیر کیا اور صرف کسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ تو آگے گئے کہ وہ لڑکیاں بھی اور خدا کی بیٹیاں بھی ہیں. اگرہ جائیں سورہ النجم الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تاکہ کو لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ہے سمون الملائکہ وہ صفت بیان کرتے ہیں. یہ سمونہ کا معنی نام رکھنا نہیں, لو سمونا وہ صفت بیان کرتے ہیں فرشتوں کے تسمیت الانسا خواتین والی صفت کہ یہ لڑکیاں ہیں, کہ یہ لڑکیاں ہیں. اب اللہ کریم نے تین بات دے دی ہے کہ مالہم بے میں انہی کے پاس ان کے لڑکیوں نے کہ کوئی دلیل نہیں یتبعون الا الظن وہ لوگ تو فالو کرتے ہیں اپنے تصورات اور اپنے امیجینیشن کو وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور تصور واقعات کو تبدیل نہیں کر سکتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور تصورات واقعات اور حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا. علم کلام کی کتاب سے ہو جاتی حقائق الاشیاء ثابت ہوتے ہیں, فیکٹس آر فیکٹس اینڈ فیکٹس آر فیکٹس, یہ مقدس ہوتے ہیں, حقائق مقدس ہوتے ہیں, تصورات سے تبدیل نہیں ہوتے. اب یہ رات کے 9 بجے تقریباً یہ تو اگر آدمی اس طرح تصور میں کہے کہ یہ دن کے 10 بجے تو اس کے تصور سے کیا فرق آ گیا؟ ان مظلمہ لا یغنی من الحق شیئا تو ان کا فرشتوں کو کیا سمجھنا؟ خاتون سمجھنا یا خواتین سمجھنا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تصورات ٹھیک ہے, تو تھیوری جو بھی جسم ویسے پیش کرنا چاہے تو کرتا رہے, پریکٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ داروں نے بھی تھیوری پیش کرنی, وہ پریکٹس تو داروں والی بھی ابھی تک تھیوری ہے اور کیا قیامت تھیوری رہے گی. ہاں ان فرشتوں میں 3 ہی فرشتے ہیں جن کے نام حدیث میں یا قرآن میں ذکر ہیں, ایک جبریل علیہ السلام, اس کی ڈیوٹی انبیاء کے پاس میسج لانا, قل من کان عدو لجبریل. دوسرا میکائیل, قل من کان عدو لجبریل ومیکائیل فان اللہ عدو للکافرین. میکائیل اس کی ڈیوٹی ہے, یہ جو کلاؤڈ ہوتے ہیں, ونڈز ہوتے ہیں, ٹارنیڈوز ہوتے ہیں, اچھی ہوائیں ہوتی ہیں, بارش برسانا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. بلیف آف اللہ سبحانہ وتعالی, ریگارڈ آف اللہ. اور تیسرا اسرافیل, اس کا کام ہے ٹو بلیم دا ٹرمپٹ, سور پھونکنا. ان 3 کے علاوہ نام کہیں قرآن اور حدیث میں کسی اور فرشتے کا نہیں. اب عزرائیل پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لے لیا, کیوں ملک الموت؟ قرآن حدیث میں کوئی عزرائیل کا ذکر نہیں, ملک الموت کا ذکر. 3 کے 3 ہو گئے. اب انواع اور اقسام فرشتوں کے ڈیوٹی کے حوالے سے, ایک گارڈینس گارڈین, گارڈین اینجلس. ایوری سنگل انڈیویجل ہیز اے گارڈین اینجلس وتھ ہم. آئیے, هو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. سورة بكر سے پوچھنے کے بھائی آپ کیا کرتے ہیں, پوچھنے سے له معقبات من بين يديه. اب معقب آج کے دور میں جو ہے وہ ہمیں جان آپ کے ہاں جسے کہتے ہیں سارمبیر, کیا کہتے ہیں سارمبیر, معقب کا معنی سارمبیر. سارمبیر اصل میں ہوتے انٹیلیجنس والے, کیا کہتے ہیں, جو اہم آدمی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. دو دو کام اس کے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ سیاسی آدمی کیا کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو کوئی وزن نہ پہنچے ورنہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اپنی کا لیڈر اسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ, کیا پولیس والے آج ایک کار ہاں سیکرٹ سروس نہیں پولیس والے ہوتے ہیں, سیکرٹ سروس عام پولیس والے ہوتے ہیں اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے, کیونکہ اگر لیڈر آپ کے اپنی کو چھوڑ گیا تو حکومت کو مصیبت پڑ جاتی ہے. ہاں ہاں یہی تو اب اس کو کہتے ہیں معقبات. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ہر سنگل انڈیویجل کو پولیس والے دے دیے, اور حضور نے اس کی تعداد بتائی ہے دس. کتنے؟ دس. تو ہر آدمی کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ دس. لہو معقبات من بین یدیہ, لہو اور انسان کے لیے معقبات تعقیب کرنے والے فوجی دستے, من بین یدیہ اس کے آگے, و من خلفہ اس کے پیچھے, یحفظون من امر اللہ کہ وہ اس کے حفاظت کرتے اللہ کے حکم کے مطابق, اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ. تو یہ ایک. دوسرا قسم, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور آپ کے اوپر نگران مقرر کیے گئے ہیں. حافظین ایک ہوتا ہے حفظہ, وہ معقبات ہیں, ایک ہوتا ہے حافظین, یہ نگران ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, یہ وہ سکر سرے پر ہیں, ایک دیکھان سکر سرے سارے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, آپ کے اوپر مقرر کیے گئے نگران, کراماً کاتبین, معزز لوگ لکھنے والے ہیں, یعلمون ما تفعلون, جانتے ہیں وہ سارے کام جو آپ کرتے رہتے ہیں. تو وہ پرسنل فائل بناتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں پرسنل فائل بناتے ہیں. یہ دوسرا قسم. تیسرا قسم, کل موت, قل یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم. امین سجدہ سجدہ. قل یتوفاکم ملک الموت الذی, آپ کے دیجئے توفاکم, روح قبض کرتا ہے آپ لوگوں کا, ملک الموت موت والا فرشتہ, الذی اوکل بکم جسے مسلط کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, یا اسے ڈیوٹی دے دی گئی. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر آپ کو آپ کے پروردگار کے پاس لوٹایا جائے گا. اور چوتھا, النکیر والمنکر, ترمذی کی حدیث میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخبر المیت, جب آدمی برزخ میں چلا جاتا ہے افٹر ڈیتھ, برزخ اینی ویئر مے بی دیئر ان قبر سم ویئر ایلس لائک جان اف کینیڈی دیئر ان موشن, سو دیٹ از ہز برزخ, سم باڈی ایلس ول بی دیئر ناٹ ہالیوڈ. جب برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کو دو فرشتے آتے ہیں اس کا امتحان لینے, جو قال لأحدهما النکیر وللآخر المنکر, ایک کو نکیر کہتے ہیں دوسرے کو منکر. نکیر کا معنی جس کے ساتھ آپ کی کوئی پہچان نہ ہو, اور منکر کا معنی جسے آپ نہیں پہچانتے, یعنی جو آپ کو نہیں پہچانتا, یعنی مین کوئی ان نون قسم کی مخلوق. یہ اللہ کریم ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جس کی کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں. تو ٹیسٹ بڑا عجیب ہوگا, امتحان بڑا عجیب ہوگا, وہ کوئی پاکستانی سپروائزر کی طرح نہیں ہوگا کہ بھائی ان کیبل صاحب سے رابطہ کریں گے, جیلم سے ایگزامینر آیا ہوا ہے, اب ذرا کہہ دیں گے ٹھیک ہے, ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی جیلم سے ایگزامینر آیا ہے وہ آپ جانتے ہیں فلانا نے, کہتے ہیں ہاں اچھا, تو وہ میرا بچہ جی انٹر میں امتحان دے رہا ہے, آپ ذرا ایسے کہہ دیں کہ وہ وہی لیتے دیتے رہے. اللہ کریم یہاں کے بھی ان فرشتہ کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں, کس کو رابطہ کریں گے. النکیر والمنکر. اور پانچواں, بس یہ پانچواں کہہ دیتے ہیں پھر دو چار منٹ مولانا ابو بکر صاحب سے بات کریں گے. فیض عمر حد نمبر 73, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ, وسیق الذین احترام سے لے جایا جائے گا. احترام سے, یہ احترام والا معنی ہم نے ایک دوسری آیت سے یا اللہ کریم نے آل جن کے لیے لفظ ذکر کر دیا وفدا, کہ وہ ریسپیکٹڈ ڈیلیگیٹس کی شکل میں اللہ کے پاس آئیں گے, جو ہم نے جنت میں آئیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, گروپوں میں لے جایا جائے گا, امت امت ایک ایک گروپ ہوگا. یہ ابراہیم کی امت کا گروپ, یہ نوح کی امت کا گروپ, یہ ہود کی امت کا گروپ علیہ الصلوات والتسلیمات. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, تاکہ وہ پہنچ جائے جنت کے دروازے پر, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, وَفُتِحَتْ, اس سے پہلے جن جہنم کا ذکر ہے تو وہاں کے بھی فتحت ابواب, وہاں یہ واو کا کلمہ نہیں, اس واو کا معنی ہوتا ہے واو حالیہ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں واو حالیہ. آپ اس سے پہلے والے ذرا آیت کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, کافروں کو آنکا جائے گا جہنم کی طرف گروپوں میں. حتی اذا جاؤوا, جب وہ پہنچ جائیں گے, فتحت ابواب, تو اسی وقت دروازے کھول دیے جائیں گے. جب دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اسی وقت, جب انسان بہت محترم ہو تو آدمی صبح سے اس کے انتظار میں دروازہ کھول کے اور چرکا مڑکا کر جاتا ہے, اور کوئی اگر بتی لگا دیتا ہے, بڑا محترم آدمی آتا ہے, تو وہ گیا گزرا آدمی ہو اور نہیں کہتا وہ آپ ذرا کرو جا میں چابی لاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ وہاں تو ہیٹ سیف کروا دیا گیا ہے, تو اگر دروازہ کھول دیا جائے تو کچھ ہیٹ باہر نکلے گا. لیکن جنت والوں کے لیے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور بات جسے کہتے ہیں وَوْحَالِيَا, وَوْحَالِيَا کا معنی ہے کہ بہت پہلے سے دروازے کھولے ہو گئے ہوں گے, کھول دیے جائیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُهَا, خزنہ نہیں کسٹوڈینز آف جنہ, خزنہ نہیں یہ فرشتے ہیں, کہ جنت کے کسٹوڈین فرشتے کہہ دیں گے سلام علیکم, فوراً اسے کیا ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جائے گا. آج کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, ریڈ کارپٹ ویلکم, اور نیشنل اینتھم بجایا جائے گا, اور پھر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سلام علیکم. یہ بھی اللہ کے ہاں احترام کا طریقہ ہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تو یہ پانچویں قسم جنہیں کہتے ہیں کسٹوڈین آف جنہ. باقی رہتے ہیں تقریباً 11 قسم سے انشاءاللہ کل نہیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللہ ربنا الحمد بالقرآن العظیم, اللہ ربنا من القرآن مانسینا وعلمنا من اجمعنا واسکر اللہ تلاوتا وانا اللہ علیہ وانا انہا صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا ابو بکر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اہتمام سے سنیں. بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فرشتے جو جہنم پہ مسلط ہیں, اونلی ٹو گیو یو اے بریف آف دا پریویس لیکچر, ہم نے کہہ دیا تھا کہ فرشتوں پر عقیدہ رکھنا ایمانیات میں شامل ہے, یہ رینائی کرے گا کافر بن جائے گا. اب فرشتے کیسی مخلوق ہیں, صرف حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ جسم لطیف النورانی میں لائٹ کے بنے ہوئے لطیف قسم کے اجسام ہیں, صحیح, تشکل بے اشکار مختلف ہے. پھر اس سے آگے بات ہم نے کی تھی, مشرکین مختلف اوقات میں فرشتوں کی عبادات کیا کرتے تھے, اور صرف یہ نہیں بلکہ فرشتوں کو خواتین سمجھتے تھے. سورہ نجم کی آیت ہم نے پیش کر دی, لَسَمُّوا الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. پھر فرشتے کتنے ہیں تو ہم نے سورہ مدثر کے آیت کا حوالہ دیا, وما يعلم جنود ربك الا هو, صرف اللہ کو معلوم خربوں میں ہیں. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ فرشتے ہماری طرح آپشن نہیں رکھتے, ہم آپشن رکھتے ہیں یہ کریں یا وہ کریں, فرشتے یہ آپشن نہیں رکھتے, وہ صرف اللہ کو اوبے کرتے رہتے ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ نام کے اعتبار سے صرف تین ہی فرشتے معروف ہیں, جبریل, میکائیل اور اسرافیل, اور تینوں کی ڈیوٹی کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا. گروپوں کے حوالے سے پہلا گروپ ہم نے کہا تھا حفظہ, حفظہ میں یعنی گارڈین ملائکہ, جو ہر انسان کے ساتھ ہے, 10 ہے اس کی تعداد, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, آیت ہم نے نکالی تھی. دوسرے ریکارڈنگ اینجلز, جو ہر ایک انڈیویجول کے اعمال کو ہم نے آیت نکالی تھی. تیسرا موت والے فرشتے کہ ان کا سربراہ تو ایک ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں اور اس کے نیچے رب ملائکہ ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں, ذرا اسی پر جائیں گے کہ ان کے کیٹیگریز سب کیٹیگریز وہ دو ہیں, جو فرشتے وہ مسلط ہیں کس چیز پر, ملک الموت کے کنٹرول میں ہیں جو انسانوں کی یا ذوی الارواح کی روح نکالتے ہیں. اب ذرا چلے جائیں سورہ النازعات پر, تیسری پاری کی دوسری مجھے قسم روح نکالنے والے فرشتوں کی غرقن, جو انتہائی سختی سے روح نکالتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو کفار اور فجار کی روح نکالتے ہیں, اتنی سختی کرتے ہیں ان سے روح نکالنے میں کہ ان سے داخل جلد میں نشار. حدیث میں آیا ہے جس طرح زندہ لیم سے آپ اس کا چمڑا کھینچے ہیں, اتنی سختی کرتے ہیں جتنا لیم سے. حالانکہ لیم اگر وہ مر جائے انزوا کیا جائے پھر تو اس کے ایک پاؤں میں وہ سوراخ کر دیتے ہیں اور پونک مارتے ہیں تو خود بخود وہ چمڑا جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے وہاں, لیکن زندہ لیم وہ تو چپکا ہوتا ہے. تو ون ناز آتے غرق, یہ ایک گروپ ہے. اور دوسرا گروپ والناشطات نشتن, اور قسم مجھے ان فرشتوں کے الناشطات نشتن جو روح نکالنے میں انتہائی کائنڈ ہوتے ہیں, بڑے مہربان ہوتے ہیں. یہ وہ فرشتے جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں روح نکالنے کے لیے, بڑے آرام سے نکالتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ اور دین کے حوالے سے سیٹسفائیڈ نفس ارجعی الی ربک, چلے چلتے ہیں آپ کے پروردگار کے پاس آپ کو لے جاتے ہیں. راضیہ آپ وہاں خوش رہیں گے, مرضیہ اور صرف خوش نہیں رہیں گے اللہ خوشحالی کا سارا سامان آپ کو پرووائڈ کرے گا, اسے کہتے ہیں مرضیہ. کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کس چیز پہ خوش ہو جائیں گے تو آپ کو خوش کرے گا. ایک ہوتا ہے راضیہ کہ آدمی خود خوش ہو, دوسرا ہوتا ہے مرضیہ تو آسکنگ بٹ کین اور میں پلیز یو, کون سی چیز آپ کو خوش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو اس گروپ میں شامل کر دیں. چوتھا گروپ نکیر اور منکر جو مردوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے تین سوال کرتے ہیں, مر ربو کا آپ کا کیا عقیدہ تھا, آپ کا لارڈ کون تھا, آپ کا حاکم کون تھا, وما دین کا آپ کا دین کیا تھا, وما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے پاس بھجوایا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکیر و منکر. پانچواں گروپ کسٹوڈین آف جنہ, زمر کی آیت ہم نے تلاوت کی تھی. اور چھٹا گروپ کسٹوڈین آف فائر, ہم ان کے سپرنٹینڈنٹ دار ہو گئے. وسیق الذین کفروا, اور ہانکا جائے گا, سیکھا کا معنی ہانکنا, اور کس کو ہانکا جاتا ہے, جانوروں کو. تو اللہ کریم نے فیصلہ ہی دے دیا, یہ جہنم والے میری نظر میں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. صحیح, اور جانور کو آرام سے نہیں ہانکا جاتا کیونکہ ہانکنے کا مسئلہ ہاتھ میں ڈنڈا. وسیق الذین کفروا, اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے ہیں, الی جہنم, جہنم کی جانب, زمر, گروپوں میں. اب یہ گروپ یا امت وائز ہوں گے کہ یہ ابراہیم کے امت کے کافر, یہ نوح کے امت کے کافر, یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کافر, یہ موسیٰ کے امت کے کافر علیہ الصلوات والتسلیمات. اور یا گروپوں کا تعلق کفر کے کیٹیگریز کے حوالے سے ہوگا کہ یہ فرعونی مزاج والے حکمران, یہ نمروزی طبیعت کے حامل, یہ قارونی مزاج کے سرمایہ دار اور جاگیردار, اور یہ فلان اور فلان اور فلان. کفر کی بھی یہ آپ لکھیں کیونکہ پھر زمرہ میں آپ کو پتہ نہیں چلے گروہوں کی تقسیم کیسے ہوگی. تو تقسیم تو یا امت وائز ہوگی, یار ایک امت کے کفار ایک گروپ میں چلے جائیں گے, اور یا فکر اور عمل وائز ہوگی ان کا کردار کیا تھا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, تاکہ وہ جب پہنچ جائے جہنم میں, فتحت ابوابها, تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, وقال لهم خزنتها, اور واقع داروغے اور بگران کے جائیں گے, الم یاتکم رسل من، جیسے ہی پہنچ جائیں گے مینیجر پر، وقال لہ خزنتھا، اور انہیں کہہ دیں گے خزنتھا دوزخ اور جہنم کے داروغہ کہتے ہیں پاکستان میں جیل سے پردن کو کیا کہتے ہیں داروغہ جیل، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے آپ کے پاس رسول آپ میں سے یتلون علیکم آیات ربکم، جو آپ کو اللہ کے احکام بتا رہے تھے، وینذرونکم، اور آپ کو وارن کر رہے تھے، اطلاع دے رہے تھے، لتعلمکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے حوالے سے، قالوا، تو سارے جان دیر نو ان ادھر گئے، بٹ اونلی ٹو ایڈمٹ، یس اف کورس، دے ہیڈ بین کافر، جو کہہ رہا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، گرے قبر پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہی لے رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتخذوا من دون اللہ آلہتا، انہوں نے بنا دیے اللہ کے علاوہ آلہتا، دیر سارے مشکل کشا اور معبود، لعلہم ینصرون، اور اس خیال سے کہ ان کی امداد کی جائے یہ ان کو چھٹکارا دیں گے، لا یستطیعون نصرہم، یہ اللہ کے رومات کہ لا یستطیعون نصرہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے ان کے امداد کرنے کی، وہم لہم جند، اور وہ تو ان کے مقابلے میں جند، ایک پورا لشکر بن کے محضر حاضر کیے جائیں گے، جن بابوں کو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہی بابا قیامت کے دن آپ کے خلاف ایک پوری فوج لے کے کھڑا ہوگا کہ اس بدبخت نے ہمارا بیلا ور کر دیا تھا، ہمارے قبر کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا، وہم لہم جند محضروں، فلا يحزنك قولهم، فلا، یہ تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فلا، کیونکہ جب کام اہم ذمہ داری کا ہو اور مخالفت اور مقابلہ بھی اتنا زیادہ شدید ہو تو وہاں آدمی کا ڈسائڈ ہونا آدمی ڈسائڈ ہو جاتا ہے صحیح، تو اگر آپ اس آدمی سے مزید کام لینا چاہتے ہیں یہ ہیو ٹو انکریج، یہ ہیو ٹو کنسول، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ اللہ کنسول کرتا ہے کہ دیکھیے آپ ہمت نہ ہاریں، کام کرتے رہیں، فلا يحزنك قولهم، don't worry regarding their saying or because of their saying what they are saying regarding you، کہ یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا فلاں نے بتایا، کسی نے کہا یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، فلاں یہ برین واش کرتا ہے، الى اخره، فلا يحزنك قولهم، انا نعلم، آپ کو غمزدہ نہ کرے قولوں ان کی باتیں، انا نعلم، ہم پیتا جانتے، ما یسرون، وہ منصوبے جو پوشیدہ بناتے ہیں، ما یعلنون، اور وہ باتیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ دو کام تھے مشرکین کے، ایک حضور علیہ السلام کے متعلق برے باتیں ان کے سامنے کہہ دینا، اور دوسرے پوشیدہ منصوبے بنا دینا کہ اس کا راستہ کیسے روکا جائے، فلا يحزنك قولهم، تو دین کا مسئلہ ہے ہی ایسا کہ مخالفتیں ہوتی رہیں گی، شیخ مرحوم نے مجھے ایک بار کہہ دیا کہ بیٹی شروع کر دیا، میں نے کہا جی ہاں، اس نے کہا مخالفت شروع ہو گئی، میں نے کہا جی ہاں موریوں کی طرف سے شروع ہو گئی، میں نے کہا جی ہاں موریوں کی طرف سے، اس کی طرف سے موریوں کی طرف سے شروع ہو گئی، اور موریوں نے ایک ہنگامہ کڑا کر دیا کہ وادی ہے، وادی ہے، یہ مولی وادی ہے، بابوں کو نہیں مانتا، بہت بڑے بابے پڑے ہوئے قبروں کے اندر، مولی وادی یہ بابوں کو نہیں مانتا، اس نے کہا کہ بیٹے ابھی تک بیان میں کچھ کوتاہی ہے، بیان میں کچھ، میں نے کہا کیوں، میں نے کہا، اس نے کہا جب تک انہوں نے آپ کے مقابلے میں عوام کو ساتھ نہ ملایا ہو اٹ مینس کہ آپ کچھ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا جی، پھر اس نے کہا جب وہ عوام سے کہیں گے کہ اس مولی کے خلاف اٹھ کرے ہو تو اٹ مینس کہ آپ نے پھر صحیح قرآن کا تصور پیش کیا ہوگا، جب وہ مسئلہ ہے، میں نے کہا جی وہ کام ہو گیا، میں نے کہا جی وہ، اس نے کہا وہ کیسے، میں نے کہا ہمارے ایک شاگرد نے اس نے مجھے بیان دینے کے لیے درد دینے کے لیے بلایا اور وہاں لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، ہنگامہ کر دیا کہ وادی مولوی کی تقریر نہیں سنی، وادی کی تقریر، میں اس نے کہا کہ بیٹے بس یہی مسئلہ ہے، اب کون گئے اور اسے کہ بیٹھے رہو، میں نے کہا جی نتیجہ کیا ہوگا، مر جاؤں گا، اس نے کہا کوئی نہیں مرے گا، میں نہیں مرا، آپ کیسے مرو گے، میں نہیں مرا، آپ کیسے مرو گے، میں نے کہا جی نتیجہ کیا، اس نے کہا یہی مولوی اور یہ عوام آپ کے قدموں کو کچھ چھینتے رہیں گے، اور پھر وہ زبان آیا کہ وہی عوام اور وہی وہ دعائیں لینے لیتے لینے آتے رہے لینے آتے رہے، بلکہ اب بھی جب میں جاتا ہوں 10-15 دن گھر میں، 10-15 دن گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، الحمد للہ تو ہم جانتے آیا تھا، وہ ڈیڑھ سارے لوگ آتے ہیں اگر دعا کریں ہماری مشکل ہے، ہمیں اپنے دعاؤں کا پتہ قبول نہیں ہوئے، پہلے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیزاد لهم الرحمن، لا يحزنک قولهم إنا نعلم ما يسرون. آپ کو ان کی باتیں اور ان کے کام اور کبھی ان جنرل سینس دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کردار اور بات دونوں کے لیے. تو یہاں ان جنرل سینس ہے کہ فلا يحزنک قولهم, ان کا قول و عمل آپ کو فکر مند نہ کریں, کیونکہ ان کا ایک تک قول جو آپ سے کہتے تھے برملا کہ آپ جادوگر ہیں, آپ نے ہمارے خرید کا بیڑا غرق کر دیا, باپ بیٹے کا دشمن بن گیا, لوگ فکر بھی تھکاؤ گئے. صحیح, تو یہ تو وہ باتیں جو آپ سے کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بھائی اس کا تدارک کیا ہے, اس سے جان کیسے چھٹکارا کیسے حاصل ہو. تو وما یسرون ہے, آپ جائیں سر سورہ وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قَادَ يَقَادُ, قَادَ قَادَ يَقَادُ اور قاد یقین ہو, ابھی گرامر میں اس کے دو گردان ہیں, قاد یقاد اور قاد یقین ہو. قاد یقاد کا معنی دے آر ویری کلوز ٹو, جیسے کہتے ہیں فعل مقاربہ, ناؤ دے آر ویری کلوز ٹو. اور قاد یقین ہو کا معنی دے آر گوئنگ ٹو میک اے پلین, آر دے آر پلیننگ, آر دے اسکیمنگ اگینسٹ یو, وہ آپ کے خلاف اسکیم کرتے تھے. یہاں قاد اسکیمنگ کے معنی ہے. وہیں کا دو اور تاکہ کہ انہوں نے اسکیم بنا دیا ہے, پلاننگ بنا دی ہے. اس لیے لیفتنونکا کہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کروا دے, عن الذی اس قرآن سے اوحینا الیک جو ہم آپ کو وحی کر چکے ہیں. اور کیا پلاننگ اس کی, لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ ہمیں اٹریبیوٹ کریں ہمارے ذات کے متعلق, اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات جو ان کے ڈیزائر کے مطابق ہے. یا تو چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بات ہمارے مزاج کے مطابق دین بیان کیا کریں, ایسی بات ہمارے مزاج کے مطابق, لتفتری علینا غیرہ, یا تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کہا تو مولوی اور مقتدی کا جھگڑا کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ مولوی کہہ دیتا ہے قرآن نے یہ کہہ دیا, رسول پاک نے یہ کہہ دیا, یہ چیز حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, رد عمل کیا ہوگا. مولوی وادی ہے, اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں, فلاں فلاں فلاں فلاں. اب اگر مولوی کہہ رہے میں نے کمپرومائز کرنا ہے, چلو بھائی یہ جو آپ کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ سواب کی نیت سے کرتے ہیں تو پھر, اگر آپ سواب کی نیت سے کرتے ہیں تو پھر کیا ہے, پھر کیا اگر آپ مولوی یہ بات کرے جی کنڈے ہیں اور یہ نگرانے ہیں اور یہ پتہ نہیں سیڑھیاں ہیں اور یہ کھڑائیاں ہیں, کیا کیا ہیں, یہ بد دے گئے اور یہ ڈٹ دے گئے اور پتہ نہیں یہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے, بس مولوی کا تو کھانا بن جاتا ہے, بس تو وہاں تو سیڑھیا پکاؤ اور کڑاہیاں پکاؤ. وہ جو آپ کی بھیڑ پکڑی والے ہیں نا سیل کا, بس ان کا کام ہی ہے سیڑھیاں پکاؤ اور کڑاہیاں پکاؤ. گیارہویں کے دن پورے لاہور میں دودھ نہیں ملتا, گیارہویں کے رات پورے لاہور میں جو دودھ نہیں فروخت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آج کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر دینا ہے پورے کا پورا دودھ, نہیں دیں گے تو بہن سے دودھ دینا بند کر دیں گے. تو جو مولوی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جی کیا مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایک گجر سے کہہ دیا بھائی یہ آپ نے شرک نہ کریں, اس نے کہا حضرت وہ بہن سے تو دودھ نہیں دیتی, اس نے کہا کہ ایک بار آپ نے وہ دودھ دیں گی, تو اس نے نہ دیا وہ گیارہویں, تو صبح سویرے دوڑ کے حضرت لاہوری کے پاس آئے کہ حضرت وہی مسئلہ ہو گیا, کوئی بہن اپنی جگہ ٹکتی نہیں کہ میں اس کا دودھ کہہ دوں. حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ہو گئے, لاہور رحمۃ اللہ صاحب مکاشا گزرتے, اس نے کہا جب میں وہاں گیا شیطان انہیں کو اس طرح چنگاری دیتا رہا, جیسے ہی وہ گجر ہاتھ ڈالتا کہ ان بھینسوں پر شیطان نے اپنا تسلط جمایا ہوا تھا. حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور بقرہ کے آخری دو آیات اور پھر چار پل پڑھ دیے اور شروع کر دی, میں نے کہا شروع کر دو, تو پھر اس نے دودھ دینے شروع کر دی. میں نے کہا بھائی شیطان یہی مصیبتیں کرواتا رہتا ہے, شیطان یہ مصیبت ہے. سورہ حوامیم سبعہ میں ہم پہنچ جائیں گے, وہاں پہ ایک سورت کا موضوع یہ ہے کہ جب آپ توحید کی بات شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے رات بابا آپ کو پاؤں سے پکڑ کر چارپائی سے نیچے گرا دے گا, تو کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. تو وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے قریب شیطان, یہ مشرکین کا قریب ہوتا ہے شیطان, جو یہ آپ باتیں آدمی سے کرواتا رہتا ہے تاکہ مشرکین شرک میں پکے ہوں, یہ آدمی ڈر جائے مشرکین شرک میں پکے. حوامیم کے سات سورتوں میں وہ ایک دوسرے پر مرتب ہے. وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کروائیں اس قرآن سے, اوحینا الیکا جس کی وحی کی ہم نے آپ کو لتفتر یالے ناغیرا تاکہ آپ فیبریکیٹ کر کے اٹریبیوٹ کریں. افترا کا معنی فیبریکیشن تو اٹریبیوٹ فیبریکیشن افترا کا معنی تو اٹریبیوٹ فیبریکیشن کہ آپ فیبریکیشن اٹریبیوٹ کریں اپنی بنی بنائی بات وہ خدا کے پلے ڈال دے کہ یہ خدا نے کہہ دیا ہے. لتفتر یالے ناغیرا اور اگر آپ نے ایسا کیا خلیلا تو پھر تو یہ آپ کو گلے لگا دیں گے جگری دوست بنا دیں گے. یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بڑا ولی آدمی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ولی آدمی ہے. ولولا ان ثبتناک اب انسان کی کمزوریاں تو بشری ہوتی ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک اگر ہم آپ کو استقامت اور سٹیبلٹی نہ دیتے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کتا ترکنو الیم شیئا قلیلا تو آپ بھی دھیرے دھیرے اس کے لیے نرم ہوتے رہتے. اب بھی آج ایک بات پہ کمپرومائز کرتی ہوئی نگرے پر یہ تو ہم نے آپ کو اس طرح اسٹیبل رکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ ڈسائڈ ہو جاتے ہیں ہم کنٹرول کر جاتے ہیں فوراً آپ کو ٹکا دیتے ہیں کہ بھائی دفے رہو یہاں ورنہ انسان بشری تقاضے ہوتے ہیں کچھ پیغمبر بھی بشر ہوتا ہے اگر آپ بھی کائنڈ اپ ہی بشر صحیح ہی فیلز بٹ اے بشر فیلز اگر وہ بشر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا کہ بھائی جب اتنی تکلیف آئے اور آدمی جو فٹر ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے حضور بھی جس فٹر ہو چکا تھا تو سچ این ایکسٹینٹ کہ اس نے کہا کہ جبر ابو قدیس پہ جا کر اپنے کو گرا دوں لعلک باخع نفس کا اعلی آثار ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفر اللہ کریم نے فرمایا اپنے کو گرانا چاہتے ہیں سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں. ولولا ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک اب اللہ کریم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ کمپرومائز کرنے لگ جاتے تو اذا لاذقناک ضیف الحیات ہم آپ کو مزہ چکا دیتے زندگی میں ایک بڑے عذاب کا ضیف کا معنی عذاب شدید ہم آپ کو مزہ چکا دیتے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑے عذاب کا وضیف الممات اور مرنے کے بعد ایک بڑے عذاب کا ثم لا تجدو لک علینا نصیرا اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی ہیلپر نہ ڈھونڈ پاتے کیونکہ جب اللہ ہیلپ کا ہاتھ اٹھا دے تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تو واپس اپنے سبق پہ. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان تو ولهم فيها منافع ومشارب اس کو کہتے ہیں تذکیر بالنعم یا ہم اس کے لیے میتھڈالوجی میں کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ تذکیر بآلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو ریمائنڈ کروانا اور اسی انداز سے آدمی کو کنوینس کرنا کہ اس اللہ کو ماننا ہے. شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے نام رکھا ہے کیا تذکیر بے آلہ اللہ کہ بھائی دیکھیے بھینس کو دیکھے گائے کو دیکھے میں نے کتنا آپ کا تابی بنا دیا دودھ پیتے ہیں آپ کھلا رہتے ہیں کھلا رہتے کھلا رہتے ہیں اب وہ دلیل عقلی انفسی دلیل عقلی انفسی اولم یر الانسان آیا نہیں دیکھا انسان نے انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو من نطفت نطفہ سے من نطفت نطفہ سے سپرم سے فیضا و خصیم مبین اور یہی انسان فیضا اسے ہم کہتے ہیں اضا مفاجاتی کیا کہتے ہیں اضا مفاجی اس کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ فسدن آر سڈنلی آر ایٹ دا مومنٹ اعلیٰ فسدن آر سڈنلی آر ایٹ دا مومنٹ لیکن یہاں اس معنی میں نہیں یہاں اس کا معنی ٹیکنیکل ہوگا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا وما فاذا تو ٹیکنیکل معنی اس کا ہے امیزنگ بن امیزنگ کا معنی بن اضا کا معنی امیزنگ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ کیونکہ جو کام ہو سڈن بھی ہو جاتا ہے وہ امیزنگ بھی ہوتا ہے جو کام اچانک ہو جاتا ہے تو وہ حیران کن بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا ٹیکنیکل معنی نکال لیا یہ آپ کو تفصیل میں نہیں ملے گا. اولم یر الانسان اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة ہم نے پیدا کر دیا ہے من نطفة نطفے سے فا بن فاذا ہوا اور پھر حیران کن بات ہے کہ وہ انسان خصیم مبین ہمارے مقابلے میں کڑا ہوا ہے. خصیم کا معنی مقابلے کا دشمن خصیم کا معنی مقابلے حالانکہ جس کا کھائے تو پھر اسی کا گن گائے جس نے پیدا کیا اس کو تو فالو کرنا ہے تو آپ اس کے مقابلے پہ کریں. اللہ کریم فرماتے جسٹ امیزنگ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے میں نے پیدا کیا میں نے پیدا کیا کہتے ہیں کہ میری بلی مجھے ہوں گا اردو میں دیکھے تھے کہ میری بلی اور کوئی مجھے نہیں ہو گیا بھائی میری بلی مجھے کیوں نہ کرے تو میری مخلوق اور میرے مقابلے میں کرے. اولم یر الانسان آیا نہیں دیکھا انسان نے اللہ خلقنا ہو من نطفت کہ ہم نے پیدا کر دیا ہے اس کو نطفے سے فائزہ ہو فاتح مانا دن اور اذا کا مانا ٹیکنیکل you cannot find this type of meaning of اذا in any منجد or in any dictionary of Arabic language کیونکہ اس کو دیکھے تفسیری نکال نکات کیا کہتے ہیں تفسیری نکات اولم یر الانسان اللہ خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے اس کو من نطفت نطفے سے فائزہ ہوا اور پھر حیران کن بات ہے کہ یہ انسان خصیم مبین یہ مقابلے میں آ رہا ہے ہمارا مقابلے کلیئر کٹ اس کو حیا بھی نہیں کہ مقابلہ کرے تو ذرا حیاداری سے کرے نہ بالکل مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے خصیم تو خصیم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے لیکن خصیم مبین ہوتا ہے کسی اور کے کندھے پہ نہیں رکھتا وہ اپنا صحیح لے آتا ہے اس کی حیا بالکل چلی جاتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ خصیم بھی ہے یہ خصیم مبین ہے اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھائے مجھے مار رہا ہے میری بلی اور مجھے معاملہ پیدا ہوا تصور دین میں آ گئے تو اللہ کریم نے خصیم پہ بریک نہیں لگایا کیا کہا پیدا ہوا خصیم مبین تو یہ بڑا وہ مقابل بنتا ہے کہ بالکل بے حیائی سے میرے مقابلے پہ اتر آتا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا عاص بن وائل بنو سہم کا چیف تھا اور بہت بڑا حرامی تھا انٹرنیشنل قسم کا حرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتا تھا ایک بار حضور پاک کے پاس آیا ایک وہ سیدھا ہڈو کہاں سے اٹھا کے لایا تھا حضور علیہ السلام کے سامنے اس طرح اسے ریزا ریزا کر کے مٹی میں پھینک دیا اور مٹی کے ساتھ مکس کر دیا آپ کہتے ہیں اس کو پھر زندگی ملے گی آپ کہتے ہیں اس کو پھر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو زندگی ملے گی اللہ کریم وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ ضرب لنا مثلا اور یہ تو بیان کرتا ہے ہمارے سامنے ایگزامپل یہ بدبخ آیا ہے ہمارے سامنے ایگزامپل بیان کرتا ہے وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا اور یہ بلا دیتا ہے اپنے پیدائش کو قال من یحیی العظام وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ یرمیم جبکہ وہ ریزا ریزا ہو چکے ہیں قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم